nörtit leikkii. Tuommoinen lyötiäinen on keskenään tosi lysti keskenään. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijaistisi ja ihmiset tuu koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Hei, ho, onko täällä kilttejä lapsia? Tai edes kilttejä kuuntelijoita, että saatikas te kilttejä panelisteja? Ei sillä ole mitään väliä. Puhujan kulma on täällä jälleen kerran viimeistä kertaa tänä vuonna. Ja mikä maagista lopettaa tämän vuoden jaksot numeroon 222. Huikeeta. Mikä sitten puhujan kulma on? Se on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia uutisista ja perinteiseen tyyliin viimeiseen jaksoon päräytetään ihmeellisiä ennustuksia. Katsotaan, miten viime vuoden ennustukset meni ja no, meillä on joku tavallinen uutinenkin tuolla listalla. Listalla löytyy myös rakkaat panelistit, jotenka kutsutaan sisään vaikka ensimmäiseksi Erkka, tervehdys. Hyvät naiset ja herrat, viime vuoden piste ennustuspaneelin voittaja. 6 pistettä. 6 pistettä. Tai puolen pisteen voitto. Huikeeta. Siinä Erkka pumpsahti tuonne joulukuusen päälle. Seuraavaksi koristellaan joulukuusi toisella rakkaalla panelistilla. Henrikki on myös siellä paikan päällä. Tervehdys. Iltaa. Ja siellä vasemmassa nurkassa punaisissa boksereissa on viime vuoden ennustusskaban 2. 5.5 pisteellä. Ja terve Pörni, viime vuoden pistepörssin jumbo. Hei, 4 pistettä, fyydä vain. 4 pistettä, se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Mä tuskailen, että tuleeko yhtään parannusta pisteisiin viime vuodesta. En tiedä. Sitä voikin alkaa itse asiassa vaan katsomaan, että pystyykö itse vaan parantamaan tahtia, viisi sitä, mikä se sijoitus on. Se on hyvä. Tämä ei ole kilpailu. Paitsi on! Paitsi, että sitä kettulaa joka kerta, riippuen siitä, mikä sijoitus tulee olemaan. Ei ole kerran vuodessa vaan kettulaa. No joo, se aina muistuu tässä vaiheessa. Mutta mikä se on teillä meininki? Se on viimeinen jakso puhujan kulmaa, ja joulu on viikon päästä. Onko kaikki niin kuin jouluvalmistelut valmiina? Ei ole mikään valmiina. Ei ole mitään valmiina. Mulla on kaikki valmiina. Sulla on kaikki, joulukuusi ja kaikki löytyy. No mä en ole kotona, niin mun ei tarvi välittää moisista. No niin. Mutta mä oon ostanut lahjat. Eli ne on kaikki jo. Ja lähettänyt ihmisille jouluyllätykset. Kuulostaa todella pelottavalta, kun sä kysyit minunkin osoitetta jotenkin. Ei, se ei ole vielä tullut. Ei. Ai niin, ei tietenkään, kun mä heitin ne perjantaina postiin. Itellä, terveys. Mutta ihan... Näillä näppäimillä. Varmaan tämä perinteinen joulutervehdyspaniikki, kun alkaa niin luukusta tulemaan kaikkea, sitten huomaa, että ai niin. Että tollekin olisi tehdä. Niin, että olisiko ne jollekin lähettää jotain. Se on se perinteinen, kun tulee joulukortti joltain, millä sä et ole lähtenyt joulukorttia. Mä en ole koskaan lähettänyt eläessä joulukorttia. Tuo on oikea asenne, mun mielestä. Tekstiviestit kunnia. Tekstiviestit ei voi lähettää. Mä oon aika pihi tekstiviestienkin kanssa. Sähköposti. Sekin kuluu. En ole jouluna netissä. Ah, niin joo. No mut kinkkua ja lanttulaatikkoa, sitä mä odotan. Ja klöki, en ole onnistunutkaan välttämään. Oli työpaikan pikkujoulut, siellä joutui syömään. Mutta mä vastustan yleensä aina sitä. Mä oon samaa mieltä. Ei pitäisi, niin kuin, ennen joulua, niin ei pidä niin kuin, pilata jouluruoan tätä. Koska se eka kerran, kun sitä saa, niin se on niin kuin jees. Sen jälkeen se alkaa tulla korvista ulos. Joo, se alkaa niin kuin, pikkuhiljaa. Niin, ei saisi olla... Koskaan. Tämä ajautuu aina pois tilanteesta, jos joutuu syömään. Mulla on yleensä niin, että jouluaattona se on ihan ok. Sitten joulupäivänä mä yleensä syön eniten. Silloin mulla on silleen, että okei, nyt mä oon tässä sisällä ja sitten toisena joulupäivänä se tökkii. Mutta meillä ei ole ihan perinteisiä. Lantulaatikkoa ei siedä kukaan meistä. Niin. Ai joo. Mä tykkään lantulaatikosta. Se on parasta. Mä söin sitä aina pentuna silleen, että mä niin kuin Eedamia silleen vein semmoisen siivun ja sitten tein siitä semmoisen lantulaatikkojuustorullan. Okei. Meillä on aina äärimmäisen hyvää imellettyä perunalaatikkoa. Se on hyvää. Porkkanalaatikosta mä en tykkää yhtään. Mä taas tykkään porkkanalaatikosta, mikä on jännä, koska mä en tykkää mistään muusta niin kuin lämmitetystä porkkanasta. Mä en niin kauheasti perusta, mutta porkkanalaatikko on hyvä. Ja kinkkua me ei syödä, se on ankeeta ja ikävä. Porkkanalaatikon ongelma on se koostumus. Se on semmoinen niin kuin... No se voi olla tökio, että kyllä se varmaan se, niin kuin makkona. Se ei ole tarpeeksi hieno, se, että, siis se on semmoinen vähän niin kuin... Tekstuuri on huono. Sitten ei huono tekstuuri, semmoinen kahden välimuoto. Joo. Ramias sanoi, että maksalaatikko on parhaita. Onko se jouluruoka? Ei. Se on arkiruokaa parhaimmillaan. Se on ankeinta arkiruokaa, mitä kaupasta löytyy. Mutta ehkä joku pitkä aikaa syönyt, itse asiassa varmaan olisi kyllä hyvä. Ei, maksalaatikko on kyllä ihan hienoa sieltä. Mutta niin on se varmaan kaiken ruoan kanssa. Se on varmaan semmoinen, niin kuin, että tekeekö sitä kukaan enää itse? Ei. Se on varmaan semmoinen niin kuin ruoka. Kaikki syö saariosten. Tekeekö kukaan porkka, eikö siis hernekeittoa itse? Tekee. Okay. Se on itse asiassa aika huikea. Ainakin armeijassa. No ei armeijassa tehdä itse. Se on laitoskeittiö. Ei, siellähän on keittoihmiset, saakeli. Ei ne väsykää. Se on varusmiehiä. No niin, niin, ei ihmisiä, vaan varusmiehiä. Kaikille spadeille terveistä. Ne väsykät, jotka eivät tee yhtikäs mitään. Elikää sylkekö sitten ruokaa. Mä oon niin kateellinen teille. Koska mitä olisi sota ilman ruokaa? Ei mitään. Se olisi tota... Se olisi aika nälkäistä. Se olisi nopeammin ohi muuten, jos ei kenellekään annetaisi ruokaa. Se on totta. Mun mielestä. No niin, näistä pirteistä jouluisista aiheista. Niin, tota, niin kuin sodasta. Niin kuin sodasta ja mikä se nälästä. Olisi se joutuisempaa kuin sota? Ja nälkä. Niin, mikä se? Mä yritän tuolta löytää. Talvi sodan hengessä. Joulusota. Talvisodan hengessä minä vietän joulut olemalla syömättä mitään ja makaamalla 3 päivää lumihangessa. Onko tällä lunta? Ei. Meillä mennään koko ajan sataa pois. Vesi huuhtelee. Joo, täällä on, niinku, tääl on semmoisia pieniä rippeitä jossain paikassa, kun niiden 3 päivän aikana, kun tuli lunta, niin niitä on naurattu. No, onko pörnen? Mä aistin nyt tässä niinku... Havainnoin kursori käyttäytymistä uudelleen. Aavistelin, että Pörnillä jotain sanottavaa. Aasisilta lähtee sieltä tulemaan. Jos jossain ei sada lunta, muuten etelässä ei muuten ole lähellekään sata luntaa pitkään aikaa, mutta jossain sataa lunta, se on Googlessa. Googlessa on hauska juttu, että jos sieltä googlaa hakusanalla Let it snow, katsotaan, onnistuu. Heti pilasin tänne, se ei toimi. Toimiko se tällä ennakoivalla? Kato, sieltä lähti sieltä tulemaan. No, tulee. Nyt tulee. No, lunta sataa. Ei, mulla toimi. Ei, tulee. Uoo! Ja mikä hauskoa, että niin kun toi jäätyy toi ruutu, niin sä voit piirellä siihen ruutuun. No. Niin kuin perinteisesti sormella aina. Miten siihen voi piirellä? Siis hiirellä vaan tekee. Ei. Tuommoista viivaa. Näin, kato, tuolta mä pyyhin. Tääkö painaa nappipo? Joo. Ei toimi mulle. Jaa, toimi. Mutta se tulee ihan... Kyllä se sieltä. Tämä on hauska. Tähän me käytetään nyt suurin osa puhelinkomaajasta tuijotellaan. Aika hieno. Tämä ei varmaan toimi millään mun koneessa selaimista. Toi. Miksei toimisi? Tai kun mä oon studiolla, niin mä oon taas Power PC:llä. Mulla on, nettipankkikin on alkanut valittaa, että ei me mitään tämmöisiä selaimia tue. Oi jumalauta, nettipankkeista tuli mieleen. Tota. No niin. Hyvää niin, joulua niin. Osuuspankki siirtyi semmoiseen, että tota, nyt jos niin kuin joka ainut asia, mitä teet, joka ainut lasku, minkä maksat, niin pitää erikseen vielä. Kirjaudut sisään, niin joudut käyttämään availukulistasta. Eli siis osuuspankissaan toimii sillä, että sun on käyttäjätunnus ja vakiosalasana. Sen jälkeen syötät availukulistasta vastineen. Nyt joka ainoan laskun jälkeen niin kuin maksamisen yhteydessä pitää näin. Eli mä viimeksi, kun käytin nettipankkia, niin mun piti 9 kertaa syöttää tota, niin kuin toi availukulistasta salasena. Pikkusen hanurista, oikeasti. Osuuspankki, jos kuulette, niin F you! Ja tota, mä tiedän, että kuitenkin hirveän moni kuuntelee. Mutta se ei ole kuitenkaan yhtä paha kuin Aktia, mikä kysyy 2 avainlukulistaa silloin, kun sä haluat maksaa laskun. Ja se on jokaisen laskun kohdalla sama. aktia. F you! Hei, tämä on yllättävää muuten. No. Safarilla, joka on kuitenkin tätä on päivittänyt huomattavasti pitempään, niin ei toimi. Mutta Operalla, joka tämä on varmaan 3 vuotta vanha versio Operasta, niin tämä toimii ihan täydellisesti. Mistä sä laitoit? Mä menin google.comiin ja tein haun. Mulla ei toiminut siitä, mä pitin laittaa tuolta hakupalkistasi. Okei, no mä kokeilen Safarilla vielä niin. Kyllä se mulla ainakin tuosta normihausta. Niin kuin sanottu, niin tähän käytetään nyt 1,5 tuntia, että me saadaan se kaikki. Niin, tämä on joulujakso. Tämä on joulujakso. Lunta saattaa klökiä on, niin kyllä mä voin tätä jutella. Joo, ei. Safari ei tee mitään, mutta Opera kyllä tekee. Mulla on Safari-pelit tämän, joo. Koska mullakin taitaa olla Safari. Oliko meillä niin, mutta siis tämä on siis... Niin, siis se on vanha kyllä. Safari. Kuinka kauan vanha Safari. Old is what cool is Safari. No joo, mutta kokeilkaa sitä. Jos ei muuten lunta tulee. Hei, mutta mitä sitten tämä kasettimaksu? Onko se edes kasettimaksu? Hyvitysmaksu. Vieläkin puhutaan mediassa kasettimaksusta, mutta eihän tässä ole kasetti... Se on vähän niin kuin sama kuin sanoisit VR-valtiorautateiksi. Ne ei tykkää siitä. Niin. totta kai pitäisi sitten sanoa niin. No joo. Ja siis käyttökielihän on täynnä vanhentuneita ilmaisuja, jotka ei enää pidä paikkansa, että en minä nyt ottaisi kauheasti pultteja kasettimaksutermistä. No ei, no. Mutta jotenkin vaan tuntuu, että jostain virallisissa uutislähteissä sanotaan. Pörni, mennäänhän me nauhalle. Mennään. No hyvä, kun sä onnistut sen aluukin kämmäämään, niin hei, vaan ihan varmista. Hei. Mä tarkistan samaan aikaan, kun juttelet tästä jutusta. Tuota. kai me sitten... Varmasti kanssa mennään nimenomaan nauhalle. Mennään kasettinauhalle. Oletko maksanut hyvitykset? Olen. Kyllä, kaikkihan maksaa, mutta onneksi ei tarvitse tietokoneesta. Tästäkin nauhoittaa. Tähänkin ohjelman tekemisen hankitusta kalustosta, niin Jippu saa uudet kengät niillä rahoilla. No mutta hei. Which is nice. Mäkin olen kopioston jäsen, niin kyllä mullakin pitäisi nyt 20 tulla. Tai muutama kymppi. No mutta siis, eli kysymyshän on nyt tästä, eli... Se toimi sittenkin se kampanja, mistä Erkka ei tykännyt. No en mä tykkää edelleenkään siitä. niin, mutta siis se toimi. Eihän mä sitä sanoa. En mä tiedä, toimiko sekin. No toimi, se vähän auttaa. Kyllä se auttaa. Ei, vaan tiedätkö, mikä siinä toimi? No. Siitä, että puhuja, kun mä mainitsin asiasta. Kyllä, totta kai siinä. Kyllä. Kyllä kai, jos Apple laittaa meidät heti Framille. Nimenomaan. Siellä me ollaan muuten iTunesissa. Tykätkää meistä myös iTunesissa. Niin siellä voit tykätä. Elikkä. Niin, kerro. Niin, eli täytyy nyt ottaa, mä viimeksi tylytin Effiä edelleen, suuri osa tylytyksestä edelleen pitää paikkansa, mutta niin kun nostan hattua, he olivat osana tärkeänä tekijänä tässä tämän kippaamissa. Edelleen olen pointtini päteenä, että niin kun tavallaan henkilökohtainen vittuilu ei aina ole ihan paras tapa, jos nytkin nyt Arhinmäki ja muut, niin vetää ilmeisesti tuon takaisin, eli ei, menekö toi nyt, että hallituksen istunnossa päätettiin, eli joo, eli siellä on ministeri ollut mukana. Ja kasettimaksu ei laine tietokoneisiin ja kännyköihin. Jonkun verran sinne tietyt, ne joista jo maksetaan, niin niistä se korvaus nousee, ja sitten ensi vuonna on tarkoitus aloittaa tämä Arhinmäenkin jo aikaisemmin peräänkuuluttama hyvitysmaksuremontti. Ja edelleen on vähän sitä mieltä, että toivottavasti ei toi Effin retoriikka ei pelaa niitä pois nyt siitä keskustelusta, mutta kyllä mä uskon, että ei se Arhinmäki nyt niin mulkku ei jää, että se sen nyt siitä suuttus, mutta noin ylipäätään. Eikä sillä ole muutakin miettimistä tällä hetkellä? No tänä ei sitten. Se miettii joulua, sitä mä tarkoitin. Kaikilla on joulumielessä. Mutta joo, se on nyt sitten ihan mielenkiintoista nähdä, että minkälainen hyvitysmalli siihen tilalle tulee. Tuleeko jokaiselle suomalaiselle niin semmoinen työssäkäyvälle semmoinen henkilökohtainen teostomaksu? Tähän alkaa olemaan hyvää uutta pohjaa, niin kuin miten tämä voisi ratkaista. Mietin, jos se olisi sille, että jokainen maksaa semmoisen vuotuisen teostomaksun ja selkeä, ei tarvitse enää teostolupia ja muita kysellä, että Ei, vaan ne, jotka omistavat tämmöisen laitteen. Ja sitten tehdään tämmöisiä tarkastajia, jotka tulee aina ovelle ja soittaa. Blim blom, omistatko sinä jonkun nauhoittavan laitteen? Ja sitten jos et ole maksanut sitä lupaa. Mä en omista mitään. Meillä kuitenkin jäi työttömäksi nyt hirveän paljon tämmöisiä tarkastajia, joilla olisi varmaan niinku, niillä on jo tatsi tähän hommaan. No ne on vapautettu tästä uudesta ylemaksusta. Nyt ne pääsisi tätä tekemään, tämä on ihan uudenlainen. Joo, no hypätäänkö tähän seuraavaan? No hypätään, koska tämä ei kiinnostanut pätkääkään. No ei, no, tämä siis, on ihan sen... hieno, mutta mä enemmän kiinnostaa se remontti, ei niinkään nyt tämä hyvitysmaksu. Kuinka useasti tämä voi nousta takaisin, niin kuin, koska nyt tästä taas päätettiin, mutta et ei, mutta siis milloin seuraava kerran päätetään, että se tuleekin? Mikä? Niin. Ensi viikolla. Niin, tätä myös tarkoitin. Niin, mitä hyötyy tämmöistä? Niin kuin se tulee olemaan joulurauhan julistuksessa. Kannattaa kuunnella tarkkaan. Niin. Huomenna, jos Jumala suo, hyvitysmaksu laajenee tietokoneisiin ja kännyköihin. Kuunnelkaa tarkkaan. Ja tekijänoikeusrikollisia rangaistakoon lain säätämillä rangaistuksilla sen täysillä. Tai siis, miten se meni? En mä muista sitä enää. Sit on niin kauan kuin mä oon kuullut. Vuosi. Mutta mua aina huvittaa siinä se, että kun ne sanoo tosiaan jotain, että jos joku rikkoo tätä joulurauhaa, niin sitä rangaistakoon lain säätämillä rangaistuksilla sen täyden vakavuuden mukaan, josta mulla aina tulee silleen, että niin kuin, lopun ajan vuodesta kirkolla on ihan sama. No, siis näin se onkin. Mutta jännä, mä en ole varmaan, kun mä koskaan kuunnellut joulurauhan julistamista silleen niin kuin ajatuksella. Se varmaan löytyy YouTubesta, ei hätää. Sitä ei tarvitse kuunnella sulla oikeaan aikaan. Meillä on ollut kyllä, se on semmoinen perinteinen tapa. No, meillä on tuolla äitäni lukaalissa, siellä on radio oikeastaan aina muutenkin auki, niin kyllä se tulee siinä sitten kuunneltua. Joskin se mua ärsytää siinä myös, että siellä, niin kuin se musa siellä on semmoista niin kuin patriottista juttuja, että niinku porilaisten marssi ja maamme laulu. Joo, Wikipediasta löytyy. Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla. Ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha kehoittamalla kaikkia tätä juhlaa asian kuuluvalla hartaudella viettämään. Sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään. Sillä se, joka tämän rauhan rikkoo, ja joulu ja rauhaa jollakin laittomalla taikka sopimattomalla käytöksellä häiritsee. On raskauttavien asianhaarain vallitessa syyspää siihen rangaistukseen, jonka laki ja asetukset kustakin rikoksesta ja rikkomuksesta erikseen säätää. Lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa. Eli hirveä pelotteluista. No, hyvää joulua. Joo. Kaikista huolimatta. En ole varmaan koskaan edes kuunnellut. Niin kuin. No, sä vedit sen kyllä hyvin ja mä onneksi löysin ton kaikuefektin oikeaan aikaan, jotenkin se kuulosti tuolla aidolta. No niin, loistavaa. Näin me olemme julistaneet joulurauhoja tässä vaiheessa. Mun mielestä on hyvä aika aloittaa viikkoa ennen. Pieni varas lähtee, joo. Eli nytkään ei saa käyttää tuon huonosti. Mutta minkä kaupungin asukkaille tämä nyt toivotettiin? Turun. Mitäkään kiinnostaa meitä pätkääkään. Eikö se tule Turusta? Turku. No se tulee se radiolähetys Turusta, mutta kyllä melkein kaikilla kaupungeilla on oma vastaava seremoniansa. Joo. Mutta mä mietin, että mihin me justiinsa äsken, mihin kaupunkiin. Päätikö tämä nyt vain Jyväskylä? Pienenhän maailman kylä nimeltä internet. Okei. Tähän pieneen paikkaan nimeltä internet. Jossa ei ole lakeja. Jossa ei ole lakeja eikä myöskään enää TV-lupamaksua. Vaan vero! Niin, vuonna 2013. Joo. Paitsi kun se soudetaan silleen, että ei siellä mitään sittenkään tapahdu. Tässä on kuitenkin tämmöistä niin kuin jouluretoriikkaa, kun verolle pantavaksi lähdetään nyt tästä hommasta. Eikö niin? Kaikkeen täytyy kirjautua omassa kaupungissaan. Nyt. Niin, paitsi että itse asiassa nykyään historioitsijat sanoo, että ei siihen aikaan mitään verolle panoa ollut. No, mutta se kuulostaa hauskalta. Mennään asiaan. Mitä mieltä? Hot or not. Eli käytännössä sitä tarkoittaa sitä, että niin kun alle 7000 euroa vuodessa ansaitseva ei maksa mitään noin sen ylimeneviltä, niin se on. Eli talouskohtainen TV-maksu perittäisiin uusi maksu jokaiselta tulonsaajalta. Hyvää Helsingin Sanomat. Teidän aikolukunne on aukotonta. Eli 50-140 euroa per tulonsaaja. Mä en tiedä, mitenkään tässä niin tämä tulonsaaja määrittyy, mutta tietenkin... Tämmöinen tasa-tulo. se oli, että jos... Se oli niin, että 22 000 euroa, jos ansaitsee vuodessa, niin sitten täytyy maksaa jo toi täyshinta. Ja sitten se oli, olikohan se niin, että jos oli alle 7 000 euroa vuodessa, niin sitten... Kuten äsken sanoin. Aha, sori. Niin, eikö mä vaan sitä, että niin onko tässä joku ikäraja? Varmasti. Täysikänä. Niin. Oliko se täysikänä? Ole. Joo, että niin kuin... Jos alle täysikäinen, että enää yli 7 000 vuodessa. Niin... Nimenomaan. Joo, ei mene. Toi, no, kyllä tämä paljon järkevämmältä kuulostaa kuin se edellinen malli, täytyy sanoa. Joskin mä edelleen kannattaisin sitä, että se olisi samanlainen kuin kirkollisvero. Itse asiassa ehkä parempi olisi, että otettaisiin kirkollisvero pois ja laitettaisiin siihen tilalle tuo. Ja, mutta... Sen pitäisi olla kirkollekin ok, koska nehän vastustaa yhteiskuntajärjestystä kaikkina muina aikoina, paitsi jouluna. Ehkä joo, siis tämän niin kuin ongelmahan tässä on niin kuin kaiken kaikkiaan siis se, että niin kuin aina kun tulee joku lasku tulee postissa, niin se ottaa päähän. Niin. Siinä mielessä niin kuin palkayhteydessä sen ottaminen, mutta toisaalta... Se tähtää siihen tietyn kulutason ylläpitämiseen, niin se on tälleen helpompi laskea. Onkohan tämä sitten oikeiston ovella suunnitelma tuottaa Yle-vastaisuutta, koska sehän on yksi syy, minkä takia Jenkeissä vastustetaan niin hanakasti veroja, koska siellä verojen maksaminen on tehty niin vaikeaksi, että se ottaa päähän aina mahdollisimman paljon. Ja sitten ihmiset ei edes ajattele, että mitä ne saa niillä veroja, mitä ne on maksanut. Niin tässä on kieltämättä vähän samaa, että tehdään niin kuin tuosta maksamisesta mahdollisimman paskamaista, niin sitten se saattaa aiheuttaa niin kuin, tai tekee niin kuin maksun vastaista sentimenttiä enemmän kuin mitä se olisi, jos se menisi silleen näkymättömästi, koska mä luulen, että kuinka moni ihminen edes ajattelee, että kuinka paljon ne maksaa jotain kirkollisveroa. Ei varmaan, no, 3. Joo. Minä pidän tästä. Tämä on niin kuin silleen, jos ajatellaan, niin kuin nousee, eiköhän, no... Meillä ei suunnilleen samassa tai vähän laskee ehkä meidän taloudessa tuo paljon maksetaan, mutta siis mulla on itse asiassa ihan sama. Mä kannatan Ylen olemassaoloa niin kuin tämmöisenä paitsi media myös tämmöisenä kulttuuritalona ja mä en ole pitkään aikaan sitä ajatellut pelkkänä niin kuin television kautta, että mitä tällä rahoitetaan vaan ylipäätään ja jos pitäisi pistää pölkylle 2 asiaa, Yle tai kaupalliset TV-kanavat, niin mua ei haittaisi yhtään, vaikka kaikki kaupalliset TV-kanavat häviäisi. Ei minua. Mä olen kyllä myös, minä kannatan Yleisradion toimintaa paljonkin. No niin, onko tässä hipit on antanut puheenvuoron, niin onko Pörni? Mä oon täysin eri mieltä. Täysin eri mieltä. Samalla tässä lueskelen, mitä muut ovat tästä olleet mieltä. Kysyttiin myös Facebookissa. Täällä tuli erinäköisiä kommentteja täällä, että ehdottomasti hyvä ratkaisu televisioottomien ja Ylen palveluja käyttämättömien, eli siis tämmöisen hipsussa pinnaus loppuu. Täysi kannatus progressiota olisi voinut olla enemmän, mutta hyvä näinkin. Tämä on minusta täysin turhaa verotusta, moninkertaistava uudistus. Rahoitus pitää hoitaa suoraan valtion budjetista ilman uusia veroja, vaikka korottamalla vanhoja veroja. Verotusta pitäisi muutenkin pyrkiä yksinkertaistamaan, eikä vaan keksiä uusia veroja. Kaikkia muistavat aikanaan säädetty väliaikaisen autoveron. Tuo vain esimerkkinä, miten meitä verojen kanssa pissitetään. Ja, no, tässä erillisessä verossa on myös se hyvä puoli, että sen korotuksesta ihmiset takulla älähtävät. No, en tiedä, mikä nostaa kynnystä korottamaan veroa. No, en tiedä siitäkään oikein. Minusta sinällä ihan mielenkiintoinen. Että mä kyllä allekirjoitan tämän, että mä pidän... Niin kuin hyvin ongelmallisena sitä, on varmaan tämä sanonut 1 000 000 kertaa, mutta sen, että niin kuin esimerkiksi suoraan budjettirahoituksesta, joo. Eli joo, eduskunta niin kuin tämmöistä taloa, että se, niin kuin siinä mielessä tässä niin kuin se ongelmallista, että tässä, että kun tämä, kun jos ajatellaan, niin kuin, miten paljon tämä Yle kuitenkin niin kuin sitten henkilöityy tähän niiden uutistoimituspuoleen, että se on minusta hirveän ongelmallista, että niin kuin hyvin monipuolisen laajatoimintaa tekevän talon, niin kuin, että jos sitten niin kuin niiden, jos ne uutisoi jotakin eduskunnasta ja sitten joku vaikka puolue näin, niin haluaa sitä nuijia, vaikka joku perussuomalaiset, niin sen kokoinen ryhmä, että ne pystyy niin kuin hankaloittamaan ja sitä. Että jos eivät tykkää siitä, mitä niin kuin Yle uutisoi vaikka perussuomalaisten perseilyistä, niin tuota, ne pystyy sitten niin kuin rankaisemaan sillä. Niin se on vähän niin kuin semmoinen ongelmallinen. Että sinällään se, että jos siihen pystyttäisiin joku mekanismi tekemään, jossa joku voi valvoa, että eduskunta itse ei niin kuin, että se rangaistusmentaliteetti pystytään siitä niin kuin nollaamaan, niin tuota, mutta sitten se ei ole niin kuin täysmittaista parlamentarismia kuitenkaan. No sen takia mä oon kannattanut sitä, ja kannatan edelleen sitä kirkollisveron kaltaista mallia, että se olisi minusta edelleen. Tietysti, no mun on helppo, tai vähän helpompi tietysti kannattaa myöskin tätä, koska mulla on ollut tänä vuonna verotettavaa tuloa 0 euroa, joten mulla ei ihan niin kuin äkkiä tule laskua myöskään tästä Yle-verosta. No tähän on vielä aikaa, hei. No, mä ennustan, että ensi vuonna saat töitä. Ihan vapaasti. Joo, siis, ja niin kuin etenkin se, että niin kuin jotakin jollain tavalla muutetaan, niin se sitten niin kuin, musta kuitenkin on tärkeää se, että ihmiset, jotka sen maksaa, niin ne, se ei ketuttaisi joka kerta. En tiedä, auttaako niin tämä asiaa, mutta tuota. Se on tietysti harmillista. Musta on aina ollut niin kovin koomista, jos mulle tulee kirje TV-lupamaksu, tai sitten jos ne soittaa mulle. Niin niiden kanssa on hauska leikkiä, varsinkin jos se soittaa. No, täällä näkyy, että et ole maksanut televisiolupamaksua, ja sanoo, en olekaan. Sitten ne on silleen, että no, eiköhän se nyt kannattaisi sitten hoitaa. Minä olen, että no, en minä kyllä varmaan sitä hoida. Ennen ne sitten sanoi, että no me voidaan kyllä laittaa tarkastaja tulemaan osoitteeseen. Ihan vapaasti saa tulla käymään. Jos osaisin keittää kahvia, keittäisin kahvit. Etkö sä juo kahvia? Mä juon kahvia vähän niin kuin jotkut juo alkoholia, että joskus seurassa. Mutta eli saakelista niin ja sammut pöydän alla. niin paljon kuin että oksennat. Tai siis, no, lähtee lapasesta tämä kahvi. No tietysti, kyllä. Ihan raakana. Jotkut juo kahviakin sillä tavalla ihan varmasti, mutta siis meillä on seurallinen kahvinjuoja, en mä koskaan juo. Omistatko kahvin keitintä? Omistan kahvin keittimen, mutta mä en ole koskaan keittänyt sillä kahvia ilman, että mä olisin keittänyt sitä jollekin muulle. Olisinko kerran keittänyt silleen, että mä keitin jollekin kahvia ja sitten kun sitä oli niin paljon, niin sitten minä join yhden kupillisen itsekin. Kuvitelkaa tähän äärimmäisen hieno aasinsilta Sony ja Linux-kanteeseen. No, Sony Linux-kanne on Ylen uusi rahoitusmalli siinä mielessä, että tämäkin on meidän listalla. Jees, eli eikö me tästä puhuttu aika paljonkin? Muistaakseni oltiin Henrikin kanssa hyvinkin paljon eri mieltä. En muista enää mitä mieltä. Minä todennäköisesti minä olen ollut sitä mieltä, että hipit hiljaa. Mä olin muistaakseni sitä mieltä, että no niin kuin toiminnallisuuden karsiminen jälkeenpäin ei ole koskaan niin kuin yleistä kuvaa nostava asia. Tietysti nyt täytyy sanoa, että sanotaan, että omia käyttäjiään vastaan oikeudessa käyminen ei ole myöskään sitä julkista profiilia kaikkein parhaiten. Siis niin no joo, siis kyllä tämähän on kanne, jonka käyttäjät nosti Sonya vastaan. No niin, mutta siis sanotaan, että käyttäjiä vastaan oikeudessa käyminen nosti sen kuka tahansa, niin ei ole välttämättä se niin kuin ensimmäinen asia, mikä opetetaan. Eihän ne voi niin kuin kieltää tulemasta sinne, jos ei, ne haastattaa oikeutta. Tekehän nämä pyrätepeintyy pitkistä. Mutta hetkinen, eli niin, ja siis, ne, siis ne, tietysti jos se menee siihen pisteeseen asti, niin kieltämättä ne ei voi niin kuin sanoa, että no ei me tulla, mutta siis tarkoitan, että ne voi sopia asian ennen kuin mennään oikeuteen. Mutta eli kysymyksessä on nyt tämä, eli Sony PS3, PlayStation 3, alun perin tuki Linuxia, siihen pystyy asentamaan Linuxin, ja sitten käyttöjärjestelmän vaivityksen myötä, niin tämä tuki poistui. Aikoja sitten. Maaliskuussa 2010. Kyllä. Ja sitten joukko ihmisiä, jotka olivat ostaneet PlayStation 3 asentaakseen siihen Linuxin, tai sitten vain muuten tämmöiset, jotka haluavat pitää niin kuin tämmöistä hypoteettisten kuluttajien puolta, niin nostivat ryhmäkanteen ja sitten oikeus päätti toisin, eli Sonin hyväksi. Ja nyt olemme saaneet tämän eeppisen seurantamme loppuun. Hyvä. Sitten taas innostuu sitten aika häkkäämään Sonin palveluita ja se alkaa. Siis muistaakseni se liittyy myöskin jotenkin siihen se alkuperäinen tuki, että kun Japanissa on elektroniikan vientiverot on erilaiset pelikonsoleille ja tietokoneille, ja ne yritti saada PlayStation 3 luokiteltua tietokoneeksi. Ja mä luulen, että se Linux-tukeminen oli osa sitä, että no kyllä tämä tietokone on, tämähän pyörittää Linuxia ja kaikkea, ja sitten täällä voi tehdä ihan mitä tahansa, mitä tietokoneellakin voi tehdä, mutta se epäonnistui, se on aina luokiteltu pelikonsoliksi, niin ehkä ne senkin takia. Okay. Mutta sanotaan, että mä nyt on edelleen sitä mieltä, että vaikka täytyy sanoa, että kyllä mullakin tuosta sitten oli vähän semmoinen fiilis, että no tuo nyt oli semmoista niin kuin periaatteellista, että niistäkin, jotka niin kuin voimakkaammin kritisoi, niin ei niistä kovin moni varmaan oikeasti sitä Linuxia pyörittänyt, mutta siis toiminnallisuuden karsiminen tai ylipäätänsä niin kuin tuotteen tai palvelun ominaisuuksien vähentäminen ei ole yleensä se kaikkein edullisin PR-temppu. Ja pieni näpäytys siitäkin. Joo. Entäs Adblock Plus, tämä sellainen laajennus, joka perinteisesti on karsinut kaikki mainokset pois sivuilta, niin 2.0-versio tekee semmoisen siihen default-asetuksiin semmoisen muutoksen, että se näyttää mainokset, jotka eivät sisällä liikkuvaa kuvaa tai ääntä. Eli edelleen niin karsii ne ärsyttävimmät ja raskaimmat flash-vilkkuuvalo-mainokset, mutta tekstimainoksia ei. Minusta tämä on ihan hieno. Mun mielestä on hieno veto, joskin tuntuu jännältä, että joku tekee tämmöisen mokkulan ja sitten myöntyy siihen loppujen lopuksi. Tämähän saa siis asetuksesta myös pois, saat edelleen kaikki mainokset pois, jos näin haluat, mutta täytyy tosiaan myöntää se, että niillä mainoksilla myös on jonkinnäköinen idea siellä, ei niitä turhaan sivulle laita. Joissain sivuissa niistä ehkä haetaan ihan turhaakin hyötyä, mutta suurimmalla osalla se on sitä, mistä se raha tulee sitten sen palvelun pyörittämiseen, jotta sinä voit käyttää sitä palvelua ilmaiseksi. No, tuo on sinällään ollut vähän semmoinen problemaattinen tuo, just nämä mainosblokkerit, miksi mä en ole itse käyttänyt niitä, koska jos mä saan muilta sisältöä, niin mä pidän ihan okona sitä, että mä joudun altistumaan tekopyhä ihminen sitten, sen verran olen tekopyhä, että kuitenkin kyllä kelaan aina kaikki mainokset televisio-ohjelmista, jos vain mahdollisuus sattuu, mutta tässä ne ei nyt tuhlaa sentään minun aikaa tässä web-sivulla. Niin ja siis sehän on sinäkin mielessä eri asia, että televisiomainoksista maksetaan siitä saman verran, niin kuin vaikka sä kelaisit niiden yli, mutta nettisivuilla sitä saatetaan jopa seurata, että no näkikö sen mainoksen kukaan. Totta. Joo. Ja siis minä aion sanoa jotain hyvin yllättävää. Minä olen Erkan kanssa samaa mieltä. Tämä on ollut liikenteessä. Mäkin ajattelin, että seuraavan vuoden ennustuksessa mä oon täysin samaa mieltä Erkan kanssa, niin ainakin pääsee tasoihin. Sikaapos. Sitten oikein yhden killerin siihen loppuun vielä, niin kuin mennään ohi. Heitä sua linnulla. Kiitos. Vihaisella sellaisella. Onko vielä mitään Joo. No muista on pääasia, että sen saa kyllä myöskin sitten halutessaan, että tuo tietysti oletusasetukset on semmoinen voimakas juttu, mutta mä sanoisin peräti, että tässä tapauksessa se ei edes ole niin voimakas juttu, koska jos sä oot osannut asentaa toisen selaimen, jossa toi toimii, ja sitten sä olet osannut asentaa siihen tuollaisen laajennuksen, ja sitten sä olet osannut vielä käyttää sitä, niin kyllä sä osaat vaihtaa niitä oletuksiakin, että tässä se nyt vaikuttaa hiukan pikkasen vähemmän kuin esimerkiksi Windows-oletukset. Joo. Ja tässäkin voi olla taas, että jotkut käyttäjät, niin ne ei edes tajua sitä, että ne näkee nyt osan mainoksista. Niin ja siis, mulla on se, että mä en käytä mitään Adblock-systeemejä juuri Erkan mainitsemista syistä, mutta mulla on Flash-esto. Mulla on se yleensä ollut päällä sillä tavalla, tai siis se on niin pois päältä, mutta asennettuna, koska joskus voi olla joku saitti hängää vaan sen takia. Siellä on esimerkiksi kaatunut joku mainosserveri, näin se ei saisi olla, mutta sitten sä näet sen ensimmäisen otsikon, ja sä näet sen lahalla, kun sä hengaa sitä jotain ad-jotain. Niin sitten mä vaan laitan sen siksi aikaa päälle ja refressaan sivuja. Brrts. Mulla ei tällä hetkellä Safarissa olisi flashia asennettuna. Ei mullakaan. Tai toisessa koneella on. Toisessa. Siis mä en ole, sen jälkeen kun mä oon ruvennut käyttää pääasiassa, no se ei päädy tietysti tähän mun työkoneeseen, mutta tässä on kyllä kaikki asennettuna, kun tässä ei toimi Google Chrome. Mutta sen jälkeen kun mä rupesin käyttää kaikissa koneissa Google Chromea, niin ei mulla ollut mitään tarvetta koskaan asentaa flashia, koska se pitää huolen siitä Chromen osalta, ja sitten itse asiassa on vaan miellyttävää, että sitten on selaimia, joissa ei ole ollenkaan Flash-tukea. Joo. Chromeista puheen ollen, niin tuossa oli viime viikolla taas jälleen kerran yksi tutkimus, jossa selainten tietoturvaa vertailtiin. Nyt on noussut äläkkä, koska se tutkimus on ollut Googlen rahoittamana, ja sitten nyt testausyhtiö NSS Labs, jonka taustakytköksistä en tiedä, niin se on nostanut kritiikin tätä testin suorittanutta Akkuvant-yhtiötä kohtaan, että siinä ei oteta huomioon niiden testauksissa kaikkea Firefoxin tietoturva-ominaisuuksia, jonka seurauksena Firefox oli siinä testissä pistetty jumbo sijalle. Ja sitten se, että mistä tämä johtuu ja johtuuko se siitä, että Google on rahoittanut sen näin, niin tämmöinen hyvä keskustelu. Niitä on vähän hankala, kun tämä on tämmöinen niin kuin minä syytän, mutta ei ole niin kuin mitään semmoista objektiivista kolmannen osapuolen analyysiä vielä aiheessa, jossa olisi, että no mitä Acuvant vastaa. Ja sitten, että joku niin kuin riippumaton taho katsoisi sen datan oikeasti läpi ja katsoisi, että no mitä sieltä nyt löytyy. Että tähän on vähän hankala suhtautua mitenkään, koska Acuvant on heittänyt raflaavan otsikon ja nyt, että tämä toinen yhtiö heittää toisen raflaavan otsikon takaisin. Silloin kun se tuli se tutkimus, niin silloin siinä kyllä uutisoinnissa huomioitiin se, että se on ihan hyvin avoimesti Googlen rahoittama, mutta nyt tämä NSS Labsin näin, niin se teki nimenomaan erottelua siitä, että niin kuin se tutkimuksen pohja-asettelu on, niin kuin, mitä siinä on niin kuin määritelty, että mitä siinä tarkistellaan, en muista nyt niitä kaikkia näin, niin se on ongelmallinen. Että sinällään toi on ihan aiheellinen näpäytys, mutta toi on minusta niin vähän hyvä niin kuin sama, että samaa sarjaa kuin se, että mikä selain on nopein tai mikä selain on turvallisin, niin se, että kaikkiin kannattaa nottaa hyppysellinen suolaa sinä. Ja siis tämä toinenkin yhtiöhän myös tunnustaa, että kieltämättä Chromessa on paljon hienoja tietoturva-ominaisuuksia, että hei, sitä haluaa sanoa. Ja siis mun mielestä paras asia, minkä Google tekee Chromen suhteessa, on se, että jos kuka tahansa ilmoittaa, että mä oon löytänyt tällaisen haavoittuvuuden, niin ne maksaa saman tien siitä niin kuin tuhansia dollareita rahaa. Joo. Kylmaar. Pistetäänkö uutiset ja keskitytään helvetin vanhoihin asioihin? No senkin voisi. Mä nopeasti mainitsen tästä, kun puhuttiin muuten viimeistä tuosta Google Currents palvelusta. Niin mikä se on? Se oli tämä Googlen Flipboard. Tappaja, vai mikä se nyt mukavasti eli, piti olla. Eli sinne on, sillä voi seurata uutislähteitä. Joo. Mä en tykkää tästä. Mikä siinä on? Siis en mä näe tästä mitään hyötyä itselleni tällä hetkellä. Millä sä kokeilit sitä? Mä kokeilin tällä Android-tabletilla, tässä se pyörii mulla. Näytetään kaikille ruudussa katsella, siinä se menee Google Currents. Ja siinä nyt tällä hetkellä pystyy tosiaan määrättyjä blogeja listaamaan, mitä haluaa seurata, vaikka TechCrunchia, ja sen jälkeen se listaa sitten TechCrunchin uutiset tähän. Mutta kun mä sanon, että se Pulse Reader, mitä mä oon tähän asti käyttänyt, niin mä käytän sitä paljon mielemmin kuin tätä. Ei tää tuonut mulle mitään niin uutta. Mä olen aika pettynyt. Oh. Tästä niin kuin puuttuu se, että mä näkisin, että mikä nyt oikeasti, miksi mun pitää lukea nämä jutut edes. Niin kuin, mitkä on niin kuin hot ja vaikka tää nyt löytyy jotain niin kuin trending juttuja ja näin poispäin, mutta sitten taas niin kuin military juttuja ja muuta vasta kiinnostaa kuin kiloturvetta, näin ei ollut aika vielä oikeasti. Jotenkin oli pienenä pettymys. Mutta joo, sen saa kyllä tuolta, kun latailee vähän kiertoteitse, niin Google Currentsin myös Suomessa. Joo. Marketplacessa taisi olla vielä Suomesta blokattu. Mutta tulipahan se kokeiltua. Mutta niin, vanhoihin asioihin. Eli perinteisesti ollaan käyty aina, että mitä kuluneesta vuodesta on jäänyt mieleen, mutta käydäänkö läpi, että mitä jäi viime vuonna edellisestä vuodesta mieleen. Ja sitten vielä mitä sen edellisestä ja sen ei. Niin kyllä meillä on ollut tapana käydä nuo. Minusta ne on ihan hauskoja, koska se on, että no mitäs me muisteltiin vuosi sitten, koska se on hauskaa. Plus, että saa semmoista pientä kontekstia siihen, että mitä niin. Itse tapahtunut minäkin vuonna. Kyllä, ehdottomasti. Itsellä kanssa. Mitäs te haluatte nostaa sieltä? No, Henrik on tähän tehnyt hienon yhteyden. Luo vaan se yhteenveto, niin joo. Käydään se vikkilään. Joo. Eli kuluneesta vuodesta panelistin mieleen jäänyt seuraava. Eli vuodesta 2010. Kyllä joo. Pörni ja Erkkaa tablettipuumi yllätti Henrikistä, oli kuraa. Yllätys! Vieläkin yllättää. No ei se. Joo. Eikö vaan. Henrikistä iPhone-spektaakkeli oli kokonaisuudessaan hieno. Mitä se tarkoittaa? Tämä oli siis se, kun se iPhone 4 ensin katosi baariin, siitä käytiin. Aa, niin jo, se oli muuta. Se. Legendainen PR-tempo. Joo, ja sitten tuli se antennisotku. Muuten siinä kirjassa muuten, siinä Steve Jobs-kirjassa vielä vihdoin niin kun tulee se, niin kun, mitä siellä oikeasti tapahtui kulissien takana. Ja mitä oikeasti tapahtui oli se, että insinööreille, tai insinöörit sanoi Steve Jobsille, että jos sä laitat antennin näin tähän, niin se ei voi toimia hyvin, koska siinä tapahtuu just se asia, mistä syytettiin, vaikka sitten sen jälkeenkin Steve Jobs vielä sanoi julkisesti, että ei tässä mitään tällaista ole. Mutta Steve Jobsista se oli vaan niin tyylikkään näköinen, että se sanoi, että ei, kun tämän täytyy mennä näin. Ja nokkela. Mutta se oli, musta se oli niin kuin tuollaisena niin kuin teknologia-uutissysteeminä, kaikki siitä oli hienoa. Kyllä. No Pörni ihmetteli kuitenkin, että miksi sähkökirjoista puhuttiin niin paljon, ja Henri täsmäsi, koska ne on hienoja. Mä ihmettelen vieläkin, miksi niitä puhutaan niin paljon. Ei niistä puhuta näin niin paljon. Ne on hienoja. No hienoja. Mikään ei ole muuttunut. Henrikistä Androidin nousu ja Nexus One oli hienoja ilmiöitä. Erkasta Android on uusi symbian. No, mikään ei muuttunut. Hetkinen, luokko me nyt oikein listaa? Joskin se on huvittavaa, koska sitä sä ennustit seuraavalle vuodelle, että Androidista tulee uusi symbian. Ja sitä voi jatkaa. Niin, se on entistä enemmän. Joo, kyllä. Pörnistä Suomen rantautunut Street View oli vinkkejä. Jumalauta, tuliko Street View 2010? Suomeen, joo. Siis minulla on semmoinen fiilis, että mä oon käyttänyt sitä vaippaikäistä lähtöä. Se on niin kuin vanha. No se riippuu, kuinka myöhään sä oot vaippaa käyttänyt. No ei, mä oon 2010, mä niistä niin, loppuun. Itse asiassa no, pidetään paikassakin. Oli sittenkin fakta. Erkästä iPhone 4 näyttö ja gyroskooppi olivat mullistavia. Ja mobiilinen augmented reality-ominaisuudet, noin yleensäkin. Näissä on hienoja tuommoisia niin ihmeellinen. Mullistavia vinkkeitä. Joo, mutta minä kyllä blokkasin teidän sanamuodot suoraan, mitä käytitte joo. Silloin. Että minä kyllä, kyllä. Ja näin se pitää tehdäkin. Kyllä, kyllä. Olen edelleen sitä mieltä, että niin retina on kova juttu. No, gyroskooppi ei ole lunastanut ihan niin ehkä. No ei ole kyllä. Potentiaalia vaikka sitä. Eikä mun mielestä ole augmented realitykään oikein. No joo, potentiaalit on edelleen hyvät, mutta ei ole vielä kukaan keksinyt hyvää ideaa. Mutta hei, Galaxy Nexuksessa on ilmapuntari. Joo, tulipa mieleen tuosta augmented reality. Vuosi sitten hehkutti WordLens-nimistä softaa, joka silloin käänsi sitä Espanjasta, ja se oli silloin ihan hyödyllinen. Ai niin, mitä sille kuuluu? No itse asiassa sitä on nyt vuosi myöhemmin, niin siihen on tullut niin kuin ranskan sana. Eikä. Joo, en ole vielä ladannut, mutta mulla on niin kuin sille ranskan sanastolle jopa ihan käyttöä. Ja sitä on, en ole vielä nähnyt, miten sitä on viikattu sitä käyttöliittymää, mutta mikäkään siinä on? Palaan tammikuussa asioihin. Eihän ranskasta tarvii osata muuta kuin bonjour ja merde. Niin kyllä pärjää. Ainakin Pariisissa. Rembrandt. Tai keskösee. Keskösee. Kyllä. Kyllä. Erkka muisteli Windows Phone, Series Phone, 7 Phone, Mobile Phone, Ultimate Phone positiivisena ennakkokokemuksena ja Elopin starttia Nokialla lupaavana. Internet oli puolestaan sitä mieltä, että kaikki ulkomaan somalit pitäisi karkottaa perkele. Tämä pitää varmaan vähän avata. Eli Vai pitääkö? Ei, se on hieno näin. Itse asiassa Mä kuuntelin tuota jaksoa näin. Niin eli tää leikataan sitä pörnisanota. Eipäs nyt assosioida tätä viimeisintä minuun, mutta tämä tuli Henrikin suutta, mutta se oli ihan hauska syystä tavallaan se, että silloin kun Elop valittiin, niin se vuosi sitten niin se tapa, jolla sitten puhuttiin, että kun tulee ulkomaalainen Nokia johtoon näin, niin sitten se tulee tänne sotke viemään meidän puhelimet, taisi olla se mentaliteetti silloin. Mutta. Joo. Ja minä sanoin sen humoristisena parodiaviittauksena yleisesti käytävään maahanmuuttokeskusteluun. Joo. Hei, mikäs jakson numero se oli? 184 oli 184. Viime joulunumero, eli kannattaa tsekata. Nämä on parhaita jaksoja mun mielestä näin jouluaina. Loit hirveät paineet tälle jaksolle. Paitsi tämä. Mutta kaikki edelliset joulujaksot ovat hyviä. Kaikki edelliset ovat hyviä. Joo. Mitäs täällä on Jerkan loppuja vielä? Flash-riitely, eeppistä ja Blu-ray tahmasi edelleen. Mutta nyt sä oot Blu-ray-leivissä. Blu-ray-miehiä. Joo. Kaikki muutta. Olosuhteiden pakosta. Uudet liikeohjaukset, Kinect ja muut oli kiintoisia kilpakumppaneita. Mä sanoin, että muu on jäänyt jälkeen kuin leppäkeihäs. Kinect tuli ja no, mennään ennustuksista myöhemmin. Jenkkien lentokenttien mikroaaltoskannerit veivät turvallisuusteatteri liian pitkälle. Mikä niiden tilanne muuten tällä hetkellä on? Vieläkö se siellä skannailee? Eikös ne on nyt suhtautuminen ollut kriittinen? Tämä väittää muistaakseni ainakin jossakin osavaltiossa ainakin pois käytöstä. Joo. Ei niistä ole niin paljon puhuttu enää, että kyllä mä oletan, että ne jotain teki, koska kyllä mä luulen, että jenkit puhuisi siitä vieläkin. Joo. Koska niin, se oli kuitenkin niin voimakasta se. Joo. Kritiikki. Loppuvuodesta WikiLeaks dominoi uutisia ja anonymous muuttui poliittiseksi. No, itse asiassa se on enemmän noita. Joo, ei mitään. Ja Pörni oli, sun fiiliksiä oli 2010 vuodelta, eli Nokia alkoi jakamaan karttoja ja navigaatioita ilmaiseksi. Mutta syrjäyttikö se GPS-laitteet? No mikä fiilis? Kyllä mun mielestä on. Joo. Kyllä mä veikkaan, että GPS-laitteiden myynti on laskenut, ei pelkästään Nokia, mutta sitten Androidit ja muutenkin kelpoja. Ja sua kutkutti TV-kaista vääntö. Ja sä olit jotenkin niin kuin epäterveellä tavalla innostunut siitä, että Toni Halme kuoli kesken puhujan. Se oli mainista tapahtunut kesken. Mä kuuntelin niitä vanhoja jaksoja, niin siis sinä niin kuin. No en mä nyt riemoinut ainakaan siitä. No niin, mutta se oli niin kuin silleen tosi oudolla tavalla fiiliksissä. Niin kuin Pörni, tsekkauta pääs. Hitler-parodia-videot oli lähellä, Hitler oli lähellä Pörnin sydäntä. Mä en ole vieläkään nähnyt Toni Halme ja Hitler. Kyllä ne menee aika hyvin yhteen. Mä en ole vieläkään muuten nähnyt sitä Hitler-elokuvaa. Etkö? Wow. Mistä mä saan sen? Mistä mä saan sen? Mä voin lähettää sulle Hitlerilua. Tietovuotoa. Mä oon nähnyt sen yhden kohdan sit vaan hirveän matkaan. Tietovuodot Suomi24 ja Älypaasterit. Joo, ja miten ne jatkukaan nyt tälle puolelle? Joo. Google Wave aukesi ja sulkeutui. DNA osti Velhon. Googlen Facebook-tappaja ei näkynyt. Ja sitten Henrik Facebook perkelee ei kuole. Päinvastoin tuli elokuvaa ja Zuckerbergin ympärille rakennetaan vauhdilla henkilökulttia. Mä veikkaan, että tämä ei ole ennustus, niin mä sanon sen jo nyt. Veikkaan, että Zuckerbergista tulee seuraava Steve Jobs sen puolesta, että sen ympärille rakennetaan niin holtiitonta henkilökulttia, että se saattaa hyvinkin nousta samalle tasolle kuin Steve Jobs. Mä en tiedä, kun se ei kuitenkaan se... Se ei tee mitään. Se ei samalla se tavalla... Se teurastaa omat eläimensä. Aha. Joo, mutta se ei samalla tavalla niin kuin... Ei niin kuin henkilöiden niin kuin niihin ideoihin, niin kuin mitä niin kuin tuolla tällä hetkellä kehkeytyy. Joo, mutta... Sanotaan, että prosessi on alkanut. Sitä en mennä sanomaan, jatkuuko se. Joo. Koska en ennusta. Ja mitäs muuta Henrikillä jäisi? Ubuntu 10.04. Hyvä Ubuntu. Se oli semmoinen, että... Kypsä Ubuntu. Silloin se oli kypsä, joskin sitten 10.10 hävitti sen hypsyyden kokonaan. Hetken feimiä. Ja kansallinen hakkeritoiminta lämmitti myös mieltäsi. Siinäpä ne. No hei, onko kaikilla listat vuodesta 2011? Lähdetäänkö tälleen perinteisesti niin tälleen, vähän vuoropuhelun? Minun mielestäni vuoden... Ei kun jaa, sanopas Pörni, ensin kerroppas hienot meidän tilastokatsaus tähän puhujan kuulosta. Tähän vuoteen, miten mentiin? Meidän olisi varmaan pitänyt aloittaa sillä, koska aina kaikki lehdistötilaisuudetkin alkaa sillä, että ne puhuu 45 minuuttia statistiikkaa. Aloitetaan näin. Me puhuttiin 45 minuuttia siitä, kuinka Googlen haussa saa lumisateen aikaiseksi. Se on huikeeta meininkiä. Mutta puhku 2011. Milloin meillä muuten alkoi tämä softasuosittelu? Mä miettii, että oliko se oliko edellisellä vuonna jo? Ja se jatkoi tälle vuodelle, koska meillä oli... Ei, kyllä se oli tänä vuonna, koska te aloititte sen silloin, kun mä olin sivussa. Aloititko mukaan tämän tammikuussa? Koska tämä tuli joka kuukausi, meillä oli näitä. Ei tarkista. En mä tiedä. No, tänä vuonna kuitenkin suositeltiin 134 erilaista softaa ja palvelua. Jotkut niistä tietysti osuu useammalle alustalle, ne on laskettu yhteen. Ne löytyy osoitteesta puhujankulmista.com/softasuositukset. Ei vielä kerran. www.puhujankulmista.com/softasuositukset 2011. Se on muuten hyvä, että kokosit ne. Joo, ne on siellä laiteltuna sitten myös niin kuin Android, iOS ja sitten muut. Joo, mä itse asiassa katsoin sitä listaa, niin siellä oli semmoisia, mitä mä en muistanut, mutta tuli silleen, että hei, totahan pitää kokeilla. Joo, käykää kurkkaamassa. Se huomaa, että aijaa, minähän sitä suosittelikin. No se on ihan mahdollista. Sekin voi olla mahdollista, joo. Montako jaksoa me tehtiin? Me tehtiin puhkua tälle vuodelle 38. Ja me oltiin 2 vuotta tehty putkeen 44 jaksoa. Joo, me jäätyy. Mä sen verran kuuntelin tuosta edellisestä jakson lopussa, että siellä oli, että jatketaanko samaa mallia. Mun ennustus on, että ei jatketa. Eikä jatkettu, 38 jaksoa. 67 tuntia, 24 minuuttia, 19 sekuntia plus tämä jakso tulee aikaiseksi. Pisin jakso tuli tammikuussa 2 tuntia, 21 minuuttia, mikä tuntui yllättävän lyhyeltä. Tiedätkö, mikä ennätys me rikotaan sitten tällä jaksolla? Michael Lopez Allegrian, joka on kansainvälisen avaruusaseman retkikunta 14 komentaja. Hänen 10 avaruuskävelyllä, niin hänen kokonaiskestoennätys on 67 tuntia 40 minuuttia. Eli mennään, jos puhujainkulman tekeminen vuonna 2011 on rinnastettavissa ja miksi Mikael Lopez Allegrian avaruuskävelyihin, niin nyt meni jo. Jos tämä menee nauhalle, niin meillä on jos hyvä mahdollisuus. Jos niin. Jos tämä menee nauhalle, niin sitten se meni siinä. Joo. Pisin jakso oli tosiaan tammikuussa ja eniten jaksoja tuli huikeasti lokakuussa 5 kappaletta. Minä haluaisin kehua, mutta ollaan niin kuin enemmän puhuttu paskaa kuin toinen kävely avaruudessa. Se on saavutus. Kevään kun on litteroitunut, niin kuinka pitkä kirja tästä tulisi? Mä meinasinkin sanoa, että mä veikkaan, että vaikka jaksoja tuli vähän vähemmän kuin kahtena viimeisenä vuonna, niin tänä vuonna oli niin kuin ajallisesti eniten puhujankulmaa. Meillä on venähtänyt se silleen, että meillä on härin tuskin pystytään kertaakaan tekemään alle 2 tunnin jaksoja. Sieltä tuli muutama sellainen vähän päälle tunnin. Joo, paitsi silloin kun tosi vähän uutisia, niin silloin tulee 2,5 tuntia. Niin. Mitä vähemmän uutisia, sitä pidempi aika. Kuitenkin juuttuu johonkin. No, se on huikeeta löytää, että yhteen kuukautta oikeasti mahtuu 5 sunnuntaita. Tämä on joku tieteellinen epäkohta. Tämä ei voinut olla 5 kappaletta, mutta kyllä se just oikein menee, niin ne osuu kaikki lokakuun. Mutta joo, mitä sitten edellisestä kuukaudesta jäi mieleen? Erkkalla oli joku. Siis ehdottomasti tärkeintä on, että 3G tuli pukkila. Se, vieläkö se toimii? Joo, se toimii. Ja se on siis nopeampi. Onko se 4G jo? Mulla on kotona nopeampi netti kuin täällä studiolla, joskin täällä on uppinopeus nopeampi. Mutta mä jopa huomasin sen, että hei, vähän on puhunut varmaan täälläkin siitä, että kun siellä on down-nopeutta hirveästi, mutta uppinopeus on vaan semmoista edgeä. Mutta se johtuukin siitä, että mulla on niin vanha mokkula, jos mä käytän kännykän kautta nettiä pöytäkoneella, niin sit mulla on uppinopeuttakin semmoiset 2 megaa. Että mulla on niin kuin parhaimmillaan alaspäin 8 ja ylöspäin 2, mikä on aika huima parannus siihen, että aikaisemmin oli down-nopeutta oli 50 kiloa ja uppinopeutta oli 20 kiloa. Tämä kuulostaa tosi hassulta. 50 kiloa uppia ja jotakin. Huimat nopeudet. Huimat, eikö se silleen niin kuin... Tai siis itse asiassa, okei, mä rinnastin... Tavallaan mä vaihin kärrylle, että mistä puhutaan. Sitten kun pääsin kuuntelemaan silleen vaan, että ne on sanat on itse asiassa niin termit hassuja. Itse asiassa mä rinnastin väärin, koska mä puhuin biteistä ja byteistä sekaisin, joten korjataan. Siis aikaisemmin oli uppinopeutta oli 0.5 megaa ja alaspäin nopeutta, tai ylöspäin nopeutta, eikö siis... Alaspäin nopeutta oli 0.5 megaa ja ylöspäin nopeutta oli semmoiset niin kuin kolmas osa megaa, tai kolmas megaa. Vähemmän sitä vettä nyt siellä päässä. Joo. Joo, ei joo. Ei näistä pysy itsekään perässä. Ylöspäin, alaspäin, uppidowni, mitään. Uppiniskä ja niin edespäin. No. Mulla yksi jäi mieleen tämmöinen legendaarinen, se iski tuohon alkuvuoteen pahasti tämmöinen, tuli toi uusi Mac, tai tämä uusi softa, tämä Lajona, ja sitten App Storen avautuminen, ja sitten tämä legendaarinen sähköpostihässäkä, kun se oli uutta ja hienoa, kuinka me saatiin ikäiseltä palautetta silloin. No. ai. Mun pitää, silloin me tehtiin muuten palautejakson muuten. Mac App Store, mä niin tuohon alkuun keräsin semmoisia, mitkä niin henkilökohtaisella tasolla jäi eniten mieleen, niin toi Mac App Store oli semmoinen, mikä muutti omaa suhtautumista ihan älyttömästi tietokoneelle, niin kuin softan ostamiseen tietokoneelle, siis niin kuin ostamiseen, asentamiseen, uudelleen asentamiseen helppous ja automaattinen lisenssi usealle koneelle, niin sinällä, että kun Windows 8 tuo sen App Storen Windows-käyttäjille, niin olkaa ihmeessä, tutustukaa, koska jos kokemus on yhtään samanlainen näin, niin se on ihan, tuntuu ehkä pieneltä jutulta, mutta se on käytännössä tosi. Mä oon digannut paljon kanssa. Pelkästään se, että niin applikaation ostaminen kaupasta, niin sä voit tarvita jotain tuotetta, mutta sitten sä lähtisit kauppaa ostamaan. Tai sitten, että se kyseinen pulju sitten myy erinäköisillä tavoilla, voit ostaa sitä applikaatiota, nyt kun on se yksi yhtenäinen tapa ostaa netistä myös, niin se tuntuu turvallisemmalta ja onhan se nyt vähän liiankin helppoa ehkä. Mutta. Mä oon ihan samaa mieltä, että mä tykkään noista niin kun aspekteista siinä, että se tosiaan muistaa, että mitä sä oot ottanut, ja se muistaa, minkä sä oot ostanut, ja sä voit klikkaamalla asentaa sen uudestaan. Mulla oli itse asiassa tuossa hyvinkin ajankohtainen tilanne, koska mä laitoin mun Hackintoshiin kakkosnäytön, kun mulla on PC, on vielä varastossa muuton jäljiltä, niin mä painoin vähän epäonnikaista nappia ja molemmat näytöt meni vaan ihan semmoiseksi suljuksi. Mun oli, ei niin kuin pystynyt tekemään mitään muuta kuin palauttamaan varmuuskopiosta ja sitten huomasin, että no, tämähän on näppärää, että mä vaan klikkailen täältä, että no nämä mä haluan. Ja sitten mä huomasin, että se oli itse asiassa hyvä siivous, koska siellä oli myöskin semmoista, mitä oli tullut joskus vaan kokeiltua ja sitten oli jäänyt vaan koneelle. Mutta se, mistä mä en pidä siitä, niin mä en pidä siitä, että siitä softa pohjasta on tullut enemmän sellaista niin kuin iOS-tyyppistä, eli siellä on niin kuin semmoista epämääräistä suljua, joka niin kuin tekee yhden asian sen sijaan, että tehtäisiin kattavia ohjelmistopaketteja, niin kuin nämä nyt ohjelmat oli, että se niin kuin trivialisoi myöskin niin kuin applikaatiota, ja siis mä oon huomannut, että jotkut kehittäjät on sitä myöskin vähän lyöneet vastaan, koska mä en muista, minkä mä latasin jonkun ohjelman ja Ja kieltämättä mullakin se oli mennyt sen verran selkäytimeen jo tässä muutaman viikon käytön jälkeen, että mä menin ensin katsomaan, että no tää varmaan löytyy App Storesta. Katoin, että jaa, ei tää ole täällä, ja sitten mä menin niiden sivuille, niin siellä sanottiin, että tämä on ohjelmisto, eikä mikään saapurin applikaatio. Tämä ei missään nimessä löydy App Storesta, missä on kaikkea epämääräistä yhden asian hoitavaa suljua. No mä en vähän eri mieltä tosta, koska sitä suljua on aina ollut, mutta siis se, että koska sen, että sä ostat, kun niiden arvo on just jonkun euron tai kaksi, niin, se, niin kun, et sä semmoista osta joltakin kehittäjän sivuilta ja semmoista, niin kun, et sä lähde semmoista etsimään, jos niin kun tulee, että okei, mä nyt olisi kiva, kun saisi yhden asian hoitamaan jonkun softa, niin tavallaan se, että sitä on aina ollut kyllä verkossa, mutta sen ostaminen on ollut liian hämärää. Että jos mä ostan niin semmoisen 200 euron ohjelmiston, niin semmoisen uskaltaa helpommin ostaa verkosta, koska niin kun, se on yleensä iso ohjelmistopaketti. Siihen viittiin hän vähän vaivaa ja yleensä niitä tekee semmoiset firmat, jotka on niin kun, luotettavia niin kun, jo ihan nimensä perusteella. Mutta sitten tämmöisiä pikkusoftia tekee pienemmät kehittäjät, niin annanko niille luottokorttini numerot niin kun, euro 50 sentin ostoksen takia, niin en. Että siinä mielessä on sama mieltä, että se vaatisi jotenkin parempaa jaottelua, että ennäs tämmöiset niin kuin isot ohjelmistopaketit erottuisi paremmin sieltä. Se on kieltämättä. No siis se oli nimenomaan minunkin pointtini, eli häkellyttävästi olemme jälleen samaa mieltä, vaikka Erkka vaistonomaisesti sanoi heti alkuun, että on eri mieltä, vaikka ei sitten ollutkaan. Ei, no, tai että mä siinä, sä puhuit näistä pikkuapseista vähän silleen halventavan sävyyn. No siis sanotaan, että mä en tarkoittanut, että siis pikkuapseilla on käytönsä ja olen minäkin asentanut niitä pikkuapseja jonkun verrankin ja varsinkin kun seuraa Store Newsia, niin niitä saa, niitä 79 sentin applikaatioita saa usein ilmaiseksi, kun ne on jossain tarjouksessa, mutta pointtini olikin justiinsa se, että ne niin kuin ne vähän dominoi turhan paljon sitä App Storea, koska niitä on niin pirusti, niin sitten sieltä on vähän hankalampi löytää semmoista niin kuin oikeasti hienoa. Ja ihan oikeasti, tai no siis voi pikkusoftakin olla oikeasti hieno, mutta kun siellä on sitten, se on silleen, että jos katsoo niitä myydyimpiä, niin siellä on niin kuin 17 applikaatioita, jotka kaikki tekee kaikki samaa asiaa, niin se on vähän, se niin kuin tukkii sitä koko App Storea. Ja se ei ole minusta niin mahdollisesti. Mitäs Pörni? No tuohon mä just heitin. Tuosta me ei just äsken puhu. No niin. No. Mä heitän, että tietysti varmaan, mä itse asiassa mietin, että viittiinkö tätä enää edes mainita, kun te varmaan sanotte sen, mutta että väestineet, että minä saan. Sony hakkeroinnit tietysti jäi mieleen. Ne oli aika viihdyttäviä. Sanotaan, että se oli ihan yhtä viihdyttävää kuin tämä iPhone-sekoilu. Joka vuodelle tarvitaan yksi tämmöinen. Ja siis tämä liittyy vähän siihen, koska liittyy tähän. Siis tämä oli myöskin niin kyseenalaisen kuin rakentavankin internetaktivismin vuosi, että anonymoukset ja mikä se oli se toinen, se, joka oli vaan vähän aikaa. Lulsec, joka niin kuin varasti kaiken teknologia uutisvirrat niin kuin viikkotolkulla, kun joka päivä oli jotain jännittävää. Niin, ja sitten tietysti myöskin tämä, että mitä ne on vaikuttanut ihan reaalimaailmaan tietomurtojen ja sitten vastaavasti näiden protestien liikkeiden kautta, että niin tosiaan Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa kuin sitten ihan länsimaissakin, kun on ollut näitä Occupy-liikkeitä ja muita, ja niissä sanotaan, että internetillä ei ollut niin suurta osaa kuin mitä sitä aluksi puhuttiin, että puhuttiin Twitter-vallankumouksista tai Facebook-vallankumouksista. Eihän se loppujen lopuksi ollut niin, mutta ei sitäkään kyllä käy kieltäminen, että eikö niistä olisi ollut iso merkitys. Etenkin sitten oikeastaan enemmän näissä länsimaisissa Occupy- ja muissa liikkeissä, että niissä, nehän perustuu siihen, että pystyy pitämään semmoinenkin iso ihmisjoukko yhteyttä jotenkin koordinoidusti, ja se tapahtuu sitten käytännössä internetin välityksellä. Joo, noin samat ja tietenkin nämä suomalaiset tietovuodot myös. Vielä tähän loppuvuoteen, joo. No se on sitä samaa. Samaa keissiä. Itsellä niin kuin TVn, jos mediasta puhutaan, niin TVn katsominen time shift edelleen niin kuin lisääntynyt. Että niin kuin TV-kaista on ollut yhä niin kuin enemmän dominoiva tekijä TVn katselussa. Et siinä mielessä niin kuin tämä ihan mielenkiinnolla seurannut sitä TV-kaistan oikeuskamppailu, joka tälle vuodelle ei vielä selviä, että joutuuko ne sinne. Sitten toinen, mikä niin kuin nyt 2011 ollut, niin tuommoinen lehtien luku etenkin digitaalisena. Siinä mielessä ehkä tämä iPad 2 hankkiminen muutti hirveän paljon omaa tietokoneen käyttöä. Selkeytti, niin kun, paitsi että se selkeytti jotenkin eroa tämmöisen työ- ja vapaa-ajan välillä, eli niin kun vähemmän on niin perustietokoneetta käyttänyt. Normaalia tietokoneetta niin kun iPadin ansiosta, mikä on minusta niin ehdottomasti sen paras, ja sitten niin kun se, että en koneetta enää ota reissuihin mukaan. Ja sitten tämä uutena tulokkaana just tämä lehtien lukeminen. Edelleen naurattaa alkuvuodesta Hesarin lanseerama sormitietokone termi, jonka ne itsekin ovat kuopanneet. Se eli kauan. Me tyrmättiin sen ja luopu siitä heti. No, tabletti on tainnut vakiintua aika hyvin. No, se on itse asiassa vakiintunut niin suomen kieleen kuin englanninkielisen kieleen. Entäs Pörni? No yksi, mikä oli tietysti mielenkiintoinen kohokohta, oli tämä IP-versio 6, jota nyt oikeasti ilmeisesti testattiin. Se on jännä nähdä, koska se on semmoinen niin kuin ikuisuuskysymys ollut jo pitemmän aikaa. Nyt sitä jopa testattiin ja ilmeisesti se toimi. Niin jännä nähdä, että mikä on sen tulevaisuus. Nähdäänkö me jo ensi vuonna lisää ideologiaa ja milloin siihen tulee se niin sanotusti valtakunnallinen siirto, että kaikki siirtyvät IP-versio 6 ja miten se tehdään hallitusti ja muuta vastaavaa. Mutta oli tietysti yksi päänavaus jo, että sitä jo vähän on lähty testailemaan, mutta IP-osoite on edelleenkin kortilla. Eikö Microsoft niitä ostanut myös halvalla myös kasan itsellensä jossain välissä, niin on se vähän naurettava tilanne tällä hetkellä. Joo, sitä on tosi vähän puhetta, että niin sitä menee niin sen lähteet, mistä tuosta saa niin lisää tietoa, niin menee semmoista puolelle, että en, nyt voin tunnustaa, että en kauheasti, Seuratkaa puhujaa. Niin kauheasti jaksa tehdä taustatyötä IPv6 kanssa. Ja tietysti sitten tuo Applen puolella Steve Jobsin siirtyminen syrjään ja loppujen lopuksi kuoleminen oli tietysti jonne. Joo. Mä nyt hehkutan sitä, kun viimeksi Toni Halme kuoli, niin mä nyt hehkutan tätä sitten tässä. Joo, no siis, mutta se ei kuollut kesken puhujaan kuulun. No ei, mutta otetaan joku Hitler-kortti vielä tuosta noin. Niin mutta joo, siis saman mieltä, siis toi oli niin kuin hämmentävän kova mediatapahtuma, siis Steve Jobsin kuoleminen. Ja siis siinä mielessä se oli, no jos katsoo jotenkin herran vaikutusta niin kuin ylipäätään niin kuin henkilökohtaisen tietokoneen kehittymiseen ja niin kuin eri laitesegmenttien niin kuin läpilyöntiin näin, niin ihan aiheesta. Mutta siis sinällä mielestä siinä oli mikä niin kuin, silleen mukava, että niin kuin tässä ylipäätään reaktiossa niin se, että tämmöiset yritysjohtajat tai keksijät tai muut näin, niin sitten, että niin kun, ne ei ole ainoastaan niin tämmöiset monarkit ja taiteilijat, jotka niin kun, nousee kuoltuaan niin keskusteluaiheeksi. Että musta ihan mukava, että niin bisnespuoleltakin. Musta se ei ollut yhtään yllättävää, koska se oli, koska Steve Jobsin ympärillä oli kuitenkin rakennettu niin kova henkilökultti, tai no sanotaan kauniimmin, siihen oli rakentunut niin kova henkilökultti, että mä en ollut siitä niinkään yllättynyt, joskin, no mun ei kai olisi pitänyt olla siitä yllättynyt, mutta mä olin silti siitä yllättynyt, että millaisen suunnan se otti, koska varsinkin valtamediassa ja jopa niin kuin aika merkittäviltäkin tahoilta niin kuin oli ymmärretty koko asia ihan väärin, että esimerkiksi Barack Obamahan sanoi, että Steve Jobs on kaikkien aikojen merkittävimpiä keksijöitä, mutta eihän Steve Jobs itse ole keksinyt mitään. Se oli valtavan merkittävä markkinoija ja valtavan merkittävä niin kuin design-tyyppi, joka osasi, niin kuin, osasi tehdä oikeat asiat, mutta eihän hän itse ollut, niin kuin, eihän sillä ollut edes... Eihän se ollut edes insinööri siinä niin, mielessä. Mutta se, eikö se, sehän puuttu niin kuin, tämmöisenä innovaattorina, innovaattorina näin, siis tavallaan johon kuuluu myös tämmöiset niin kuin konseptitason keksiminen, että niin kuin... Niin keksijähän voi vaikka ei, millä tavalla. Tietenkin se, että vähän ymmärretäänkö keksiä niin kuin tämmöisenä niin kuin teknisinä insinöörinä vai niin kuin ajatellaanko se niin kuin ylipäätään tämmöisenä... No mutta samalla, siis... Samalla tavalla, kun puhutaan esimerkiksi monista muusikoista, kun ne kuolee, että siis tavallaan, että ne on... uudistaneet vaikka sitä omaa musiikkigenreä ja niillä on ollut hirveän iso vaikutus niin kuin muihin näin. Että semmoista niin kuin se sama kaiku enemmänkin ehkä. Niissä. No niin, mutta musta se on siinäkin tapauksessa, ja siis mä en ota mitään kunniaa pois Jobsilta, minä vaan haluaisin ohjata sitä niin kuin oikeampaan suuntaan, koska siis Applehan, ja kaikkihan puhuu siitä, että eihän Apple... Varsinkaan niin kuin viime vuosina. Eihän se niin kuin varsinaisesti lanseerannut uutta, mutta se osasi tuoda asiat oikeaan aikaan ja markkinoida ne oikealla tavalla. Mä en usko tuohon niin kuin markkinointiteesiin. Siis tavallaan se, niin kuin se on ihan, jos kaikkea pystyisi markkinoimaan niin kuin ihmisille näin, niin ei se ihan niin helppo. Minusta se enemmänkin, että ne jakso viilata asioita. No niin, no sitä minä just tarkoitinkin, että se osasi myöskin paketoida ne asiat oikealla tavalla. Ja, no mä lasken sen markkinointiin, mutta... Siis sen, että tekee niin kuin asian loppua ennen kuin pistää se ulos. Siinä mielessä se aikakohta on niin kuin se, että niin kuin esimerkiksi että moni muu firma varmaan sen... iPad olisi laittanut niin kuin 2-3 vuotta liian aikaisin. Nimenomaan. Ja, tai sitten teki niin kuin Microsoft, joka pisti sen 10 vuotta liian aikaisin. Joo, no se on ihan totta. Ja sama juttu, että Macintosh, kyllä graafiset käyttöliittymät, hiiret ja muut oli kehitetty muualla aikaisemmin. Nehän itse asiassa otti sen aika kylmästikin suoraan Xeroxilta. Sen systeemin. Siellä oli aika yrmeätä insinööriä siinä vaiheessa, kun ne Macintoshin julkaisi, mutta se oli se, että ne osasi paketoida sen loppuun asti ja tuoda sen oikealla tavalla oikeaan aikaan. Niin se siis, kuten sanottu, ei kunniaa pois. Minä vaan haluaisin, että, mä olin yllättynyt siitä, että sitä ei korjattu mitenkään hanakasti, jos tuli no, tällaisia mä, vähän... Mä en tavallaan se, että niinku, mistä se nyt ei varsinaisesti mennyt niinku, se, että... No joo, ihan sama. Mutta enemmän mua niinku, siinä ihmetytti se, että niinku, et kuluttajaa loppujen lopuksi kiinnosti. Että siis tavallaan se, kyllä mä... niinku, sitä hämmennyin, että niinku, et miten laajalti niinku, asia kiinnosti. Et kyllä mä sen ymmärrän, että siis semmoisia niinku, tämmöistä... Niinku, teknoskeneja, jotka niin kuin päivittäin niin kuin lukee julkaisuja, jossa niin kuin puhutaan, että mitä mikäkin firma tekee ja mitä kukakin tyyppi ja minkälainen on mikäkin näin, niin että siis niitä kiinnostaa. Mutta sitten se, että siitä tuli jotenkin niin iso aihe, että mä en ollenkaan ajatellut, että siis ketään niin kuin normaali kuluttaja millään tavalla kiinnostaisi joku yritysjohtaja. Kyllä se... Kun toisaalta kyllähän meilläkin on Jorma Ollila on niin kuin, esimerkiksi niin. Aina niin kuin siis, ja nimenomaan teknologiasektorilta. Kyllä näitä on ollut aikaisemminkin, ei tietenkään mitään näin suuria, koska teknologiakenttä on kuitenkin sen verran niin kuin suhteessa tämmöinen moderni teknologiakenttä on niin nuori ala, että ei nuo niin kuin alan legendatkaan, kyllä ne on aika hyvin hengissä ja Steve Jobs on kuoli kovin nuorena, että... Siinä mielessä mä en ollut siitä niinkään yllättynyt, koska ihmiset on kuitenkin, alkaa tiedostamaan sitä, että ne käyttää aivan järjetöntä määrää teknologiaa päivittäin, jopa niin kuin rivi-ihmiset. Se ei ole enää nörttien kivaa, se on kaikkien arkipäivää. Damn. Niin just. Meillä oli meidän oma niin, kiva. Meidän oma. Sitten, silloin kun puhuin, kun mä alkoin, niin silloin tämä oli meidän niin juttu. Tämä oli paljon kovempi juttu silloin, kun me oltiin ainoat, jotka diggaili. Entäs Pörni? Mä olin just katsoa, että mikä nyt olisi semmoinen, mikä vielä tuosta viime vuodesta... No mä voin heittää. Sillä aikaa... tämä oli ehkä yksi mielenkiintoisimpia Google-vuosia. Mä tiedän, että mä sanoin viime vuonna, että Google paransi nörttiuskottavuuttaan, ja se oli totta silloin, mutta sanoisin, että noin kun yleisesti ottaen tämä oli yksi kovimpia Google-vuosia, koska Google Chromea ne sai puskettua läpi niin, että se tosiaan alkaa syömään niin kuin kaikkien selaimien markkinaosuutta. Ja sitten se, että varsinkin tässä loppuvuodessa Google on ottanut aika voimakasta linjamuutosta, kun Eric Schmidt meni sivuun ja Larry Page otti, niin ne on alkanut tekemään aika radikaalejakin muutoksia. Ja sitten on tietysti Google Plus. Kaikkien tulisi käyttää Google Plusaa ja sitten sieltä kannattaa seurata minua, koska minä kerron siellä joskus jotain asioita. Mutta Google Plus on minusta oikeasti... Mulla tässä Google Plus on ollut semmoinen ehkä yksi tämän vuoden semmoisia pahimpia pettymyksiä, että se ei ole... Ehkä siinä odotukset oli vähän kovempia. Joo, tai siis se, että niinku se on ollut, niinku, se olisi... No en mä tässä, tietenkin toi on vähän semmoinen, että siinä ei hirveästi pysty enää oottelemaan, että jos haluaa pleikkiä mukaan, mutta siis se, että miten niin kuin... Paremmin sillä meni kuin pingillä. Joo, joo. Apple. Siinä mielessä voi tehdä huonosti. Joo, mutta ei ne sille eri tuotteita. mutta tämmöisenä niin kuin Facebook-kloonikona tai, niin tai Facebook-Twitterin kilpailijana, niin musta sillä niin kuin harvinaisin vähän semmoista ideaa on. Mä sanoisin, että liian aikaista sanoa mitään, koska Googlella selkeästi on tämmöinen tapa, että ne tuo tuotteen ja sitten siinä saattaa kestää aikaa. Onhan selkeä siis... ne sulkee ne, se muotes pelottaa. No, Google Wavekin oli, mun mielestä se oli niinku mullistava. Siinä oli jotain, niinku, tässä on jotain uutta. Siitä ei sanonut kyllä mitään otetta missään kohdassa, että mihin tätä voisi oikeasti käyttää. Mutta Google Plus ei ole menossa mihinkään, koska ne on käytänyt niin järjettömästi rahaa sen markkinointia, kun ne integroi sitä koko ajan enemmän ja enemmän muihin. No joo, siis joo, varmasti se jää. Pointtini on se, että siis olihan Google Chrome, se oli, onhan se jo useamman vuoden asia, mutta se on vasta niin kuin tänä vuonna se on alkanut oikeasti niin kuin ottamaan jalansijaa. Android oli pari vuotta niin kuin julkaistu ennen kuin se rupesi niin kuin niin, oikeasti. Niin, mutta ne on niin kuin semmoisia henkkotyökaluja, kun tästä Google Plus on niin kuin tämmöinen... No, tämmöinen verkostopalvelu siis, näitä. Mä en tiedä, mitä siinä tulee tapahtumaan, mutta niin. mä vaan sanoisin, että on liian aikaista tehdä joo, mitään. Mutta tässä niin kuin, tässä niin kuin se sosiaalinen kysymys tavallaan se, että niin kuin ehkä Google Plus on niin kuin hyvin paljon semmoinen subjektiivisempi kokemus, koska niin kuin se, että mitä sisältöä sillä näkee. Ja tavallaan se, että mitä mä itse sillä näen, niin mä en näe hirveästi semmoista mitään, mikä niin kuin, mitä en näkisi näissä muissa. Mä taas näen siellä hirveästi asioita, joita kun mä käytin Facebookia, niin mä tosin, että niin kun tää, niin kun fundamentaalinen sisällön tyyppi on täysin erilainen, vaikka mä seuraisin samoja ihmisiä. On, joo. Ja siinä on mun mielestä potentiaalia isoinkinkin asioihin, mutta siis eihän... Tämä prosessi on niillä hyvin vahvasti kesken. Että siis en sano, että Erkka on väärässä. Eikö olekin yllättävää? Saattaa hyvin olla, että siitä tulee vaan semmoinen, että no se nyt vaan on siellä. Mutta siis mä näen siinä potentiaalin, että tämä voi mennä ihan mihin suuntaan tahansa. Ja varsinkin jos Google saa vietyä sitä niin kuin omaan suuntaansa, niin kyllä mä näen, että Facebook ja Google Plus voi elää rinnakkain ihan hyvin. Voi. Ja sitten myös niin edelleenkin se, että niin kuin Googlella tällä hetkellä ainut, missä ne on niin kuin oikeasti parempia kuin muut. Niin on niin kuin nämä tämmöiset ryhmätyöteknologiat, niin kuin esimerkiksi Google Docs. Google Docs on minusta ihan niin kuin sen henkilökohtainen arvo mulle on niin kuin täysin nolla. Siis sille, että jos mä sitä yksin pitäisi käyttää, niin mä en käyttäisi sitä. Siihen löytyy niin paljon parempia, mutta siis niin kuin tämmöinen niin kuin ryhmätyöskentelyyn se on ihan huippu. Ja tavallaan siinä mielessä, että jos niin kuin Google Plusasta niin kuin saadaan semmoinen, se mikä niin kuin Google Docsissa taas on niin kuin ongelmana niin kuin se, että siinä tämmöistä niin kuin ryhmien hallinta ja se, että milloin mä niin kuin, siellä kaikki sisädokumentit on ihan hevon levällään siellä. Siellä on hyviä työkaluja, millä pystyy niin kuin ryhmittelemään muuten, mutta niin kuin se, sieltä pitäisi saada semmoinen niin kuin sirkläsajattelu jotenkin siihen tuotua, että jos tämä ryhmä on eri asia kuin tämä ryhmä ja silloin kun mä oon niin kuin tässä moodissa, niin se on vähän niin kuin analogia siis sille, että mulla on nyt vaikka niin kuin kahden eri työpaikan ja niin kuin eri harrastushommia niin kuin tämmöisen näin ja sitten niin kuin kaikki mun henkilökohtainen kama ja sitten joitakin satunnaisten ihmisten kanssa jätty kama, ne on kaikki sille levällään. Se niin kuin that ain't the way of working, että siinä mielessä niin kuin Google Plusasta, mitä mä odotan, että se tukisi enemmän, ja niin kuin sä just sanoitkin, että niin kuin se integraatio tähän näihin muihin Google-palveluihin, niin jos se Google Plusan kautta saisi jotenkin selkeytettyä, ja se, niin kuin se, se on niin kuin semmoinen, mitä niin kuin esimerkiksi Facebook ei halua tehdä, niin kuin, että se hajauttaisi sitä. Ja sitä ei oikeastaan kukaan ei tällä hetkellä tee hyvin tämmöistä niin kuin sujuvaa, tehokasta ryhmätyöskentelyteknologiaa. Että jos ajatellaan vaikka näitä, vaikka Microsoftin Office Live ja näitä näin, niin ne on ihan hirveätä paskaa. Siis ne on niin vielä vaiheessa kuin olleen voi. Mutta siinä mielessä niin mä oon, niin Google Plus on ollut pettymys tämmöisenä niin se, mitä se nyt on, mutta mä kyllä niin uskon sen potentiaaliin, niin kuin, että silloin kun se vaan fiksulla tavalla pannaan sinne, missä ne on jo nyt hyviä, eikä yritetä kilpailla semmoisten kanssa, joita ne ei voi voittaa. Se on totta. Ja siis epäilemättä varmaan Google Docsiin jotain nollasta on tulossa. Mä huomasin itse asiassa eilen, että Circle tuli Gmailiin, mikä oli jännä juttu. Mutta Google Docsista pitää sanoa, että mä olin jo hyvin lämmennyt Google Docsille, mutta äsken varmaan joku huomasikin, minä sanoin, että se on perseestä. Se johtui yhdestä ainoasta kokemuksesta, joka minulla oli. Se johtui kahdesta kokemuksesta. Kerron ne nopeasti, koska ei ketään oikeasti kiinnosta, mutta mä huomasin, että jos internetyhteys katkeaa, kun olet editoimassa Google Docsia, niin se viskaa kaikki muutokset, minkä sä oot tehnyt yhteyden katkeamisen jälkeen, niin hevon nevadaan. Sanoo, että mä en voinut tallentaa tätä, ja sitten se hävittää kaiken tiedon, mitä se ei ole siihen asti tallentanut. Ja kun se tapahtui mulle, niin mä olin, kyllä kirosanat lensi, koska mä olin tehnyt siihen vähän monimutkaisemman jutun justiinsa, ja se meni siinä. Ja se on niin idioottimaista. Minkä ihmeen takia, jos se näkee, että okei, nettiyhteys on nyt poissa, joten odotetaan sitä, että se on takaisin ennen kuin tallennan mitään. Minkä ihmeen takia se viskoo, niin kuin, siis ylipäätänsä mikään työkalu ei saa viskata mitään tekemiäni asioita pois, ellei minä erikseen niitä poista. Ja toinen oli se, että se liittyy itse asiassa tähän, kun mä teen aika yksityiskohtaisen transkription siitä meidän vuoden takaisesta ohjelmasta, niin se ei Androidissa tue copy-pastea. Mobiilissa se ei toimi vielä oikein missään. Mä katsoin sitä niin kuin haavia auki, että mitä helvettiä, kun siis mulla meni siinä siis yhteensä suunnilleen 6 tuntia siinä sen tekemisessä. Mulla oli siis 4 tuntia meni siihen, että mä tein sen transkription ja sitten 2 tuntia siihen, kun mä yritin saada sitä kopioitua Google Docsiin. Mutta yleensä siis siinä, niin kuin ainakin mulla, niin se tallennus, jotenkin se, että jos sä teet kännykällä, niin se on vähän sellainen, että no se ei ole vielä valmis sillä. Mutta kun niin kuin esimerkiksi koneella näin, niin se tallennuspuskuri, niin se on niin yleensä muutaman sanan luokkaa. Ja sitten mä oon kyllä ihan niin läppärillä, niin mä oon ihan niin suruttani offline-tilassa niitä muokkailuja. En mä koskaan menettänyt mitään. No siis tämä oli läppärillä, toi copy-paste oli kännykällä, joo. Mutta toi, että se hävitti tietoja, niin se oli ihan joo, mutta jos mennään eteenpäin, niin toi tuli mieleen tuosta tallentamisesta ja niin hävittämisestä, niin tämä niin OS X Lion on niin ollut semmoinen, oli semmoinen positiivinen yllätys, mikä jäi tälle, että se niin huomaan, että se on muuttanut mun tietokoneen käyttötapaa aika paljon, koska siinä just kaikki autosaveit, nämä palautukset ja versiot. Siis niin se, että, millä, että mä en niin nykyisin ei tarvitse niin suurimmalla osalla ohjelmia, mitä käytän, niin ei tarvitse aktiivisesti ajatella tallentamista juuri lainkaan. Joo, se on jännä nähdä, millä tavalla se muuttaa sitten myös muualla tätä ajattelutapaa. Se ei ollut tässä täysin niin kuin aukoton. Joo. Systeemiä siinä on omat huonot puolessakin tämmöisessä. Joo, mutta sitten no keskimäärin, niin sitten tavallaan se, siinä pyyhittiin niin, niin paljon semmoisia niin vanhoja toimintatapoja pihalle, että ymmärrän kyllä, että miksi kaikki ei välttämättä tykännyt, mutta itse niin suurin osa näistä kaikki nämä tämmöiset niin yhden ohjelman fullscreenit, jonka takana ei ole mitään, ja mistä aikaisemminkin on puhuttu, niin ne on olleet ihan positiivisia. Sitten samalla tavalla niin toi Windows Phone, edelleen, vaikka viimekin jouluna sitä tikkaili, niin tänä vuonna se on edelleen ollut mun mielestä semmoinen positiivinen, että viime jaksossa taisin siitä puhua, että miten se monella tavalla tekee asiat eri tavalla kuin perinteisesti on tehty. Tai tässä tapauksessa ne lähinnä se, että jos, niin kuin, jos Androidia syytetään iOSen kopioinnista ja iOSen välillä Androidin kopioinnista, niin sitten niin kuin Windows Phoneissa niin silleen on huomattavasti paljon semmoista niin kuin originaalia kamaa. Että on ollut. Mä oon miettimässä, että olisiko tuosta äidille puhelin. Se on vähän kuin ei ole itse. Mutsipuhelin. Niin, no, sähän sen lanseerasit, että se on sellainen mutsipuhelin, mutta vähän se on silleen, kun ei ole itse käyttänyt, niin jos, silleen, niin kuin, jos siinä tulee jotain, en mä pysty auttamaan. Niin kuin, pitäisi saada itsellekin Windows-luuri, mutta ehkä jos sellaisi. Yksi, mikä mulla jäi mieleen, oli tietysti, mikä jää sitten katsottavasti tulevaisuuteen myös, on tämä Skypen tulevaisuus. Skype nappasi ensin gigin ja sen jälkeen tuli Microsoft ehkä vähän yllättäen sieltä takaa. Silloin puhuttiin, että onko se Google vai onko se Facebook, joka ostaa Skypen, ja sitten yhtäkkiä se olikin Microsoft, joka osti Skype. Mikä on Skypen tulevaisuudessa niin kuin ensi vuonna? Ja ottaa huomioon, että se käyttöliittymä on ollut aika karu ja se mun mielestä se on niin kuin jämähtänyt. Nyt ei niin kuin tapahtunut mitään. Joo, mulla itse asiassa oli listalla myös Skype, että mulla niin kuin tämä vuosi jäi siitä, että niin kuin, no mulla on edelleen se vanha versio 2.8 Mäkillänä ja se vitonen on sitä hirveätä kuvaa. Että siis niin kuin, tää oli niin kuin vuosi, jolloin niin kuin Skype meni pilalle. Ja muutenkin mä otin tänä vuonna enemmän semmoista niin kuin VoIP-puheluihin isompaa hyppäystä, mutta kun mennään Jenkkilän 3G-verkkojen kapasiteetin tahtiin näissä softakehityksessä, niin ei. Joskin Skypeä kyllä on tullut käytettyä 3G-yliin aika paljon. Mutta. Joo, mäkin olen käyttänyt nyt täällä. Ja siis, mä itse asiassa, tämä on nyt hyvin poikkeuksellista myös. Mun mielestä, siis mä olen käyttänyt sitä uudempaa Skypeä ihan, niin kuin, siis kyllä mä pidän enemmän sit vanhasta, mutta kun mä nyt sen päivitin, niin en mä ole nähnyt mitään syytä päivittää takaisin. Mä oon aika tottunut siihen uuteen käyttöliittymään, musta siinä on jopa omat mukavat jutunsa ja siinä on jotain ominaisuuksia, jotka toimii paremmin. Et esimerkiksi jos on uusi Skype ja mä puhun kännykällä Skypellä niiden kanssa, niin mä voin nappia painamalla klikata puhelimen kameraa ja näyttää ympäristöä ja se ei ole toiminut vanhan Skypen kanssa. Ja musta siis se on sekava se käyttöliittymä kieltämättä, kyllä. Mutta ei se mun mielestä ole niin paha kuin mitä kaikki on haukkunut. On! Yksi, mikä oli vinkkejä, en ole katsonut aikaisemmista, mehän silloin täällä aina juhlistetaan myös synttäreitä, mitä on tapahtunut. Tasavuosia tipahti tuolle edelliselle vuodelle jonkin verran. Siellä oli DOS-virukset täytti 25 vuotta, Wikipedialle tuli 10 vuotta, sieltä tuli IBMlle 100 vuotta täyteen, sähköpostille 40 vuotta täyteen, XPlle 10 vuotta täyteen, että tämmöisiä niin tasavuosia juhlittiin maagisesti. Mulla oli vielä ihan uutisena, oli HP myös souti ja veivasi tänä vuonna aika paljon. Ensin ne potkii pääjohtajan pihalle sen takia, että siellä on jotain, muutaman tuhannen euron epäselvyys oli jossain kuluraportissa, vaikka se muuten on niin kuin nostanut HP:n osakekurssia ja tehnyt menestyksekäitä päätöksiä, mikä niin kuin, no okei, eihän se ole asiallista toimintaa, mutta kyllä se niin kuin oli aika käsittämätön se, että niin kuin tyyppi, jolla ne maksaa miljardeja dollareita, niin sitten ne niin kuin jonkun 3 000 takia sen potkii pois ja sitten ne ilmoittaa, että joo, ei me muuten enää tehdä mitään PC-tä ja sitten myy tabletit polkuhintaan ja sitten ne palkkaa sinne uuden tyypin, joka sanoo, että mitä, kyllä me näitä PC-tä tehdään. Ja tablettikin on sielläkin laittu. XP:stä tuli mieleen 10 vuosista, niin tänä vuonna nähtiin demoja tästä Windows 8:sta ja niin kuin tämän, kun vaikka nyt mä oon edelleen vähän epäillyt, että mitä se tulee olemaan, niin se Metro-tyyppinen UI näin tämän Windows Phonein kautta niin vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta, että, niin kun, että jos nyt tässä aikaisemmin kehuin tätä, että niin kun on käyttöliittymän paradigmojen niin kun pölyttäminen on hyvästä, niin Windows 8, niin se ihan mielenkiinto heräsi siihen nyt tänä vuonna. Minä olen täysin vastakkaista mieltä, mutta se tulee minun ennustuksessa. Joo. Niin, en mä sanonut mitään sitä, että kuinka paljon mä nyt uskon siihen. Mutta mä olen silti täysin eri mieltä. No joo, sitten toi Android Ice Cream Sandwich, vaikka sitä ei ole vielä niin kuin käytännössä, taisi tulla Nexus, taisi tulla ihan vastaavasti Jenkeissäkin saataville, mutta se ensimmäinen Android, joka ei näyttänyt pakasta veittynä ihan täysin paskalta. Tuo oli. Minä olen täysin eri mieltä. Tai siis sanon, mä en ole eri mieltä Ice Cream Sandwichista, se on, kiinnostaa minuakin, mutta minusta Android ei ole ollut sen version 2.2 mitään muuta kuin, tai no on se ollut jotain muutakin, mutta se on ollut todella loistava. Paska. Perni, ole samaa mieltä. Loistavaa paskaa. yksi juttu, mikä myös jäi. On se parempi kuin iOS. No ei. Kaikilla mittareilla. Ei millään. Rami S laittaa fanipoika tänne Irkki. En tiedä ketään tarkoitti. Tämä Samsungin ja Applen kahnailut, onko samannäköinen, eikö se ole samannäköinen, onko se samannäköinen ja kuka on samannäköinen ja kuka keksi tabletin? Kuka keksi rakkauden? Se on Jenkkilässä niin Samsungin bränditunnistus on noussut. En tiedä, ne on aika vahvasti kampanjoinut. En tiedä, paljon johtuu tästä. Sitten se on siellä ollut aika paljon uutisissa enemmän. Näiden kahnauksien se kanssa, mutta joo, mutta niillä, niillä oli se mahtava trollimainos Apple-fanittajia vastaan. Joo, mutta toi Samsungin vuotena tämä niin jää myös mieleen, että tämä on ollut hyvin vahvasti Samsungin riemukulkua, joskaan ei ehkä nyt niin tablettipuolella, mutta on se siellä niin kuin. No jos ajatellaan ylipäätään niin tätä Android-tablettien sekamelskaa niin, ja muidenkin tämmöisten vaihtoehtotablettien sekamelskaa tänä vuonna just niin Android-vehkeet ja sitten Grid 10 ja Playbook ja Touchpad, niin kyllä niin se Galaxy Tab 10, onko se ykkönen, niin kyllä se fiksuimpana on sille jäänyt mieleen. Ja se oli vielä, kun se tuli ihan puun takaa. Mä en muista kylläkään, oliko se tänä vuonna vai kyllä se taisi olla jo viime vuoden puolella, mutta se, että mä en edes tiennyt, että Samsung tekee läppäreitä, kun siis noita puhelimia, ja sitten yhtäkkiä Galaxy-sarjasta tulee niin kuin kuuminta juttua Android-kirjassa. Se lähti viime vuonna, ja Pörnihän oli ensimmäisten hölmöjen joukossa ostamassa se. Tämä on parasta sitten ikinä. Ei, tässä toimii tämä. Paskaa haukkasi. Google Currentskin tulee tässä. Toimiiko sun iPadissa Google Currents? No ne. Toimii. No, nyt osuit kyllä herkkään. Kyllähän se pystyy lataamaan iOS-llekin. Pystyy. Mutta ei Suomessa. Ai niin joo, kun siellä ei saa marketin ulkopuolelta mitään. Mähän sanoin, että Android on kaikilla mittareilla parempi. No tämä vuosi jäi sitten mulla mieleen myös siitä, no. että Androidin. Voiko sitä piipata pois? Androidin haittaohjelman määrät ylitti 1000. Että. Myös niillä mittareilla, niin olette luvuissa eillä. No niin, pitääkin mun mielestä. Mutta, ei se. Mutta käytännön ongelmat on jäänyt hyvin pieniksi. Joo, se on totta. Tietenkin samalla se, että niin kun on niin kun Androidin käyttäjämassa, että niin kun, jos palataan sitten ennustuksissa näin, niin nämä on ollut kovissa nousuissa. Tuosta on myöskin selkeästi jotkut on keksinyt, mä huomasin tietoviikolla vai IT-viikolla vai, tai jollain näillä oli niinku sellaista niinku iltalehtiotsikointia oli, että Android säilyttää luottokorttitiedot selkokielisinä. Ja katsoin, että no oho, se on aika paha ja menin lukemaan uutista, niin se tarkoitti sitä, että kun sehän näkyy, ja sehän on ihan yleinen käytäntö, että paikat, johon sä oot tallentanut luottokorttitiedot, niin sehän näyttää sen niin kuin X, ja sitten se taitaa näyttää 4 numeroa. Niin joo. Se tarkoitti sitä, että joku voi tulla ja lukea siitä ruudulta sen X ja ne 4 viimeistä numeroa. Okei. Okay. Ja sitä huudettiin siinä niin kuin pahimpana luottokorttikatastrofina kautta aikain. Ja mä olin silleen, että tässä on selkeästi toimittaja kaipaa pestiä jompaan kumpaan iltapäivälehteen, koska... Videovuoden verkkovuokraaminen. Eka lähti itselleni tota Headwebin ja Wodlerin kautta sille ihan niin kuin kuriositeettina, mutta sitten toi Apple TV nyt kun loppuvuodesta tämä iTunes avautui myös Suomeen, tämä videovuokraamo, niin mulla on räjähtänyt ihan käsistä. Siis sille, että nimimerkillä tuossa nyt on viimeisen viikon sisällä katsonut varmaan 7 elokuvaa. Ja tämän viikonlopun aikana katsoin kaikki Borne-leffat vuokrailin putkeen tuolta, että... Mä en ole vieläkään ehtinyt testaamaan sitä. Borne. Jason Borne. Porno-leffat putkeen. Joka itse asiassa on parasta agenttielokuvaa ikinä. Nyt tuota, mutta tuota, joo, siis se, mitä pitkään olen mankunut, että kun pystyisi silleen liian helposti vuokraamaan, että jos niinku fiilis on, niin se ei kaadu siihen, että pitäisi ruveta näpyttelemään asioita, vaan riittää, että klikkaa OK, niin elokuva alkaa. Niin. Se on vaan iTunesissa on vielä harmillisen rajattu se valikoima. Joo. Siis varmasti uudet... asiaan tulossa muutoksia. Joo. Että... Ja tota, tekstityksiä ei ole hirveästi, mutta se ei niinku henkko ei hoittaa. Mutta, tuota, mulla on pikemminkin päinvastoin, se on hienoa, että ei, koska mua ne häiritsee tavattomasti. Siis no, siinä tapauksessa, jos alkukieli on englanti, sitten jos on jotain muuta kuin englanti, niin sitten tietysti. Tavallaan se, että kun sille ei valikoimassakin harvossa on. Mutta sitten tuota, näillä on verrattuna taas sitten niin kuin näihin, että sinällään jännä, että miten nämä niin kuin Wodler, Headweb, no Wodler ja Headweb on vähän samantyyppisiä. Niissä on sitten myös aika paljon semmoista vanhaa elokuvaa tarjolla ja etenkin semmoista niin kuin ei kovin hyvää laatusta. Ja iTunesissa on tuolta niin kuin sitä vanhempaa elokuvaa, ja ne on niin kuin hyviä elokuvia niin kuin aika pitkälle, siis silleen laadullisesti. Ja uusien leffojen saaminen on vähän hankalahkoa kyllä edelleen, että siinä selvästi näkee, että tietyltä toimittajilta tulee, ja että niin kuin ei ole vielä missään nimessä niin videovuokraa, mutta ei ole kuolleet. Hankinhan Blu-ray-soittimenkin. mutta joo, siinä mielessä... Niin tämä vuosi oli erittäin positiivinen tämmöisen digitaalisen mediakuluttajuuden kannalta, että mulla on niin kuin lehdet ja leffavuokraukset on isolla prosentilla digitalisoituneet. Kun Erkka kehitti tuossa hyvin henkilökohtaisia, tai ei henkilökohtaisia, mutta siis sellaisia hyvin omakohtaisia kokemuksia alkuun, niin mäkin heitän nyt tähän loppuun vielä yhden, että kun aukesi uudet podcastit, TVn sivut ja siellä on lahjoitusnapit, niin mä oon ruvennut niin kuin ensimmäistä kertaa eläessäni käyttää ihan konkreettisesti PayPalia ja se on hyvin näppärä. Joskin siitä täytyy sanoa yksi, ja se ei kohdistu PayPalin, vaan verkkokauppaan. Mitä helvettiä? Ottakaa nyt PayPalista vastaan suoraan rahat. Niin kuin suurin teknologia... kauppa Suomessa ja ei mä mitään PayPalia. Minkä ihmeen takia? Siinä taitaa olla, että se syö niiden katetta siitä. Ja niin kuin ne menee niin pienillä katteilla, niin se tietysti on jo, mutta voi siis, joo. Mutta kuitenkin. Hyvä kysymys, että miksi siinä pitäisi olla, eikö se ole luotto? Tavallaan sitten, jos niin luottokortti on maksuvaihtoehto, niin säästää sen näpyttely ihan totta jo. Niin ja siis siinä on se, että kun mä saan lahjoituksia suoraan tuonne PayPal-tilille, niin mun ei tarvitse odottella niin kuin useampia päiviä, että ensin mä siirrän sieltä rahaa tilille ja sitten mä odottelen, että koska kohan ne tulee ja sitten mä pääsen menemään eteenpäin. Että se olisi vaan kaikkiaan näppärämpää ja... Ja kun se nyt on kuitenkin tuollainen teknologiakauppa, niin vaikka sitten ottaisi sen pari euroa käsittelykulua, sen mikä menee niihin PayPal-juttuihin itseänsä, niin se olisi silti näppärämpää sillä tavalla. Mutta ei sitä. Mut meillähän on suunnitelmissa tehdä siitä uudesta massiivisesta verkkokaupasta, nyt olen lähtenyt siitä oletuksesta, että joskus alkuvuodesta voitaisiin tehdä, ja mä löysin niiden niin kuin pressikontaktit, niin mä voisin olla niihin päin yhteydessä ihan, että... Piraattiradiona, ei mitään lupia. Ei, siis mä ajattelin, että jos niiltä sitten vaikka peräti jonkun tilaa ja sitten jos saisi jotain tyyppiä niin kuin vaikka lähetyksen alkuun hetkeksi haastateltavaksi, niin sitten voisi kysyä vaikka PayPalista, niin saisi suoria vastauksia siihen ja muutamiin muihin asioihin. Ja sehän olisi sitten... Sehän olisi sitä tutkivaa journalismia parhaimmillaan. Sähän nauhalle, kun lennetään ensimmäisen 5 minuutin aikana pihalle. Tehdään videolähetys samalla. Joo. Mennäänkö katsomaan sitten ennuste? Ei, joko tällä loppu mukaan? Mulla on loppu. No ei, mutta ennusteitakin on hirveän paljon ja pitäisi vielä ennustaa seuraavaa niin. Vuottakin. No okei, mä sanon äkkiä. Sano äkkiä, mitä sulla on loput. Mulla jäi tästä vuodesta kutisemaan toi Googlen Motorola-kauppa. Et se ei tänä vuonna ei realisoitunut muuhun kuin patenttitaisteluihin, mutta siitä jäi ihan mukava kutina sille, että mitä sitä seuraa. Sitten tänä vuonna, niin kuten viime vuonna edunnustin, niin tavallaan USB-3 on Lightpeak, eli nykyinen Thunderbolt. Thunderbolt ihastutti, ja vaikka lähtö aika laiska USB-3... yllättävän anemisti lähtenyt käyntiin, koska se ei, on tullut vaan lähinnä noita levyjä, ei tullut mitään muuta jännää. Sitten, iPhone 4S nyt ei sille jäänyt mitenkään erityistä mieleen muuten kuin tuon Sirin kohdalta, eli se valoi nyt vähän uutta uskoa näihin äänikäyttöliittymien tulevaisuuteen. Ja sitten rakkain aiheen, niin se, että Adobe lopettaa mobiiliflashin kehittämiseen. Se oli niin. Se tulee takaisin. No mitä sinua häirittää, jos Adobe tekee mobiileflashia? Ei sun tarvitse sitä asentaa. Ei, mutta mä en ymmärrä, miksi sitä pitäisi tehdä. No, ei kysy. Siinähän tekevät. Niin, mitä se sinulta on pois? Kaikkea saa tehdä. Mitä se on tolle maailmalle lisää, jos ne tekee semmoista jotakin, mitä ne on 5 vuoteen saanut toimimaan vielä? Niin. No, mutta mitä siitä on haittaa? Tehdään Windowsiakin. Paska. Ei, Windows ei ole paskaa samalla tavalla kuin Flash on paskaa. Windows on ihan jees. Sillä on paikka tässä maailmassa. Mobiiliflashille ei ole paikkaa tässä maailmassa. Kaikella on paikka. Flashia minä siedän huomattavasti eri tavalla. Minusta tuo iOS voitaisiin niin kuin heittää. Minusta se on paskaa. Apple voisi tehdä jotain niin kuin hyödyllistä silläkin ajalla. No ihan voi olla näinkin. No nostetaan nyt sen, että puheenkuvan 200 jakso nähtiin myös tuossa yllisellä vuodella. Kuultiin. Niin sitä ei nähty, se nauhoitettiin, mutta sitä ei, se ei jäänyt nauhalla. Niin ja toinen on se, että tietysti Podstudiolta on nykyään tullut sitten videolähetys. Tämä muuten lähetetään tämmöisellä ilmaisella Mac-ohjelmalla Camtwistillä. Te puhuitte tämmöistä videostriimaushässäkästä silloin, kun mä olin poissa jaksosta, joka oli tämmöinen maksullinen. Niin minä puhun nyt sitten tämmöisestä ilmaisesta, joka tukee montaa eri kameraa. Niin, siis se ei ollut niinku striimausohjelma, vaan se oli se, että se pystyy tekemään noin. Niin, no sit sun tulee joku toinen softa, joka striimaa se. No niin, että se oli niinku tarkoitettu nimenomaan kuvaukseen, joka menee nauhalle. No semmoista mä just etinkin. Camtwist. Joo. Se on kato, pitääpä tutustua. Joo, ja se on nimenomaan toi Camtwist Studio. Joku, jos googlaat minulla silloin, niin päädyt oikealle sivulle. Sitä itsekin. Mutta on vähän erilaisempi tosiaan. Se ei itsessään nauhoita mitään, vaan se nimenomaan on vaan käyttöliittymä tuohon niin kuin feikkaa webbikameraa, jolloin sitten mikä tahansa applikaatio, joka taas pystyisi nauhoittamaan webbikameraa, niin nauhoittaa vähän twistiä. Paljonko se sitä ilmeisesti joku maksullinenkin? Camtwististä? Niin. Ei ole. Kappas. Joku tekee tämmöistä ihan ilmaiseksi. Joo. Mainiota. Mutta sitten, mennään sitten oikeasti siihen, mitä oikein ennustettiin tälle vuodelle. Kukas pitää kirjaa pisteestä? Mä voin pitää kirjaa. Okei. Ja lähdetään sitten rätvimään tätä listaa läpi vuodelle 2011. Pörnin mukaan... Niin meillä oli vielä nämäkin ja sitten vielä tulevat. No ne on sitä sen. Herran jumala, tästä tulee pitkä. Yli 70 tuntia puheenkulmaa tälle vuodelle. Pörnin mukaan Henrik olisi vuonna 2011 tehnyt softa Androidille App Inventorylla. Se oli hyvin lähellä. Mä koin. Miksi sä teet? No sen takia, yritin... koska mä ennustin, mä arvasin. Ei, mä lähdin, mitä Erkka jakaa pisteitä jo valmiiksi. Ei. Siis mä rupesin tekemään sillä softaa, ja mulla oli ihan niin kuin spesifi tarkoitus, mihin mulla oli hyvä, mutta siinä on se, että se on niin rajoitettu, että mä en pystynyt tekemään sillä, koska toi, aha, Erkka tekee, pitää kirjaa, no sit mä en pidä kirjaa. Ja joku saa luo laskea niitä yhteen sitten. Mutta siinä on se, että sinne voi tehdä vaan yhden ruudun softia. Ja se proggis tartti useamman ruudun. Ja sittenhän mä latasin koko niin kun, sen kehitysalustan. Mutta siinä kävi sitten tosiaan niin, että kun mä en ole vieläkään löytänyt sellaista niin kun resurssia, jossa opetettaisiin Java ja Android kehittäminen niin samaan aikaan. Niin, 0 pistettä vai 1 pistettä? 0 pistettä. Mutta ei hätää. Pörnitoistin ennustuksesta podcast. Yhteistä elpyyntyisi vuonna 2011. Ei. Mehän ollaan se. No niin. Me ollaan podcast-yhteisö, me ollaan iTunesissa. Me ollaan tavattu kerran tänä vuonna. Niin. Se ei, se on ihan kova. No, sitten mennään Mac App Storen pariin ja siellä Henrikki. Mac App Storeen ei tule samanlaista pelleilyä, kysymysmerkki. Mikä on pelleily? Kuin iOS vastaavaan. Menestys tulisi tasapäistettyjen Apple Chompien toimista olemaan suuri, mutta ei konseptuaalinen mullistaja. Siis toi, että ei tule samanlaista pelleilyä, niin mä tarkoitin, että siellä ei tule samanlaista sensuuria kuin kun tuolla iOS-puolella. Ja vaikka tulisikin, niin siitä ei tulisi samanlaista meteliä, koska sä saat Macille ohjelmat sitten ihan mistä vaan. Että kyllä sinne voi laittaa ihan mitä vaan. Mutta että siinä mielessä sanoisin, että siinä olin oikeassa, mutta mä en tiedä sitten, menestys on ollut suuri ja mä en tiedä nyt, jos mennään nyt ihan niin kuin sanasta sanaan, niin ei se konseptuaalinen mullistaja ole, mutta on se ollut paljon isompi juttu kuin mitä mä odotin ja mitä mä vähän siinä povasin. Konseptuaalinen taisi olla sana, jonka mä työnsin lähetyksessä sun suuhun kysymyksellä. Okay. Peilataanpas nyt näitä tälleen näistä, kun minä olin puolestaan ennusti, että se ei ole samanlainen niin kuin aha-elämys tai tämmöinen iso menestys kuin, niin kuin iOSn App Store, mutta koska siellä on paljon kalliimpaa softaa, niin se on hyvin kannattavaa Applelle, vaikka määrät jää pienemmiksi. Ja on se niin kuin aika kovassa niin kappalemäärän nostoissakin ollut, mutta mä yritin niin kuin statseja löytää, mutta mä en nyt osaa niin kuin rehellisesti sanoa, että niin kuin ja Pörni ennusti, että kauppa ei ottaisi tulta alleen, ja Henrik ehdotti 0,5 pistettä jo ennakkoon. Tämäkö tämmöinen kompromissi, että minä ja Henrik saadaan 0,5 pistettä, ja Pörni ei saa mitään, koska se oli niin kuin selkeämmin väärässä. Mä kannatan sitä mallia. Mä oon jäävi sanomaan tähän mitään, koska muuten mä siitä kotiin päin. Joo. Okei, no niin, mitäs seuraava? Koska kaikki olivat hiukan eri mieltä, Henri jakoi 0,5 pistettä jo ennakkoon. Sitten. Mitä? Eikö mä saa 0,5 pistettä, jos Henri jakoi sen? Et saa. Sä olit niin pahasti väärässä. Se oli ennakkopisteet näin. Rotestoin. Lähetä palaute, että puhuja 0,5. Ei, ehdottomasti. Palitoin ne sivulle. NFC:stä. Erkka ennusti, että NFC eli RFID-laitteita ei pelkästään tule, vaan ihmiset jopa käyttävät niitä jossain. Jossain jo. Suomessa ei, älä laita nyt siihen päälle, kun mä saan siellä. Suomessa ei, mutta Jenkilässä suurkaupungissa jotain käyttöjä, lippuja. Siellä on jotain, niin kuin Starbucks-tyyppisiä paikkoja, jotka niin kuin ottaa sitä vastaan, mutta kun siellä on yksi puhelin, jossa se on. Ja Verizonkin potki sen Google Walletin pihalle. Mä sanoisin, että mä en saa tästä pisteitä, koska odotin siitä, että sitä ihan oikeasti käytetään, eikä vaan silleen demokokeilla. Ja sitten mä väitin vielä, että Android aloittaa ja iPhone niin kuin tänä vuonna julkaistava räjäyttää sitten pankin. Ja eihän sitä tehnyt, joten 0 points for me. No niin. Sitten mennään TV-kaista puolelle ja Pörnin seuraavan 0 pisteen salta. TV-kaista todetaan lailliseksi. Sonera ja Elisa innostuvat asiasta, mutta jotenkin tekijänoikeusjärjestöt onnistuvat. Tänä taas laitat. Kirjoita tuohon kohtaan se Erkka lukea tuossa tekstin päällä. Tekijänoikeus järjestöt onnistuvat nostamaan asia uudestaan pöydälle ja vuoden päästä olemme taas samassa pattitilanteesta. Se oli No, tuossa sanotaankin minusta se oli aika, silloin jo aika spesifi ennuste. Se oli aika spesifi ennuste. Se oli jo. Pitää joskus ottaa vielä tarkkaan. Mutta se, musta ei tule tulevaisuuden ennusteja. Se ei ihan mennyt noin. WikiLeaks, Henrik ennusti, että WikiLeaksia nostetaan konkreettisia oikeustoimia ja internet nousee asiasta kapinaan. Minä vuonna tapahtui nämä MasterCard-hyökkäykset? Musta me ei puhuttu siinä joulujaksossa niistä, että olisiko se ollut ihan vuoden alussa. Mä sanoin, että sä saat nyt pisteen tästä, koska kyllä niinku, siis toi siis vastaa riittävän hyvin tapahtunutta. No mä ottaisin tästä puoli pistettä, koska WikiLeaksia vastaan ei ole nostettu konkreettisia oikeustoimia. Okay, no, niin on yritetty, mutta ei ole pystytty. Siis Julian Assangea vastaan on nostettu. Ja siis mä veikkaan, että ne on aika poliittisia syytteitä, että siinä mielessä, mutta siis suoraan WikiLeaksia vastaan ei ole. Joo, no siis kyllä niin kuin siis silleen, että siellä, sanotaanko näin, että siellä on sen verran WikiLeaksia vastaan on tehty ja internet on sen verran kapinoinut, että kyllä se puoli pistettä vähintään, eli sun on nyt yhteensä yksi piste. Kyllä. Ja seuraavaksi ennustit, että WikiLeaks on Timing Person of the Year ja se nyt taas meni ihan päin. Se meni helvettiä ja siis laajennuksena voisin sanoa, että siis mä oon itse asiassa ollut aika pettynyt tänä vuonna WikiLeaksiin, koska se näytti siltä ja ne povasi, että nyt täältä on tulos vielä paljon kaikkea muutakin, että mä odotin, että WikiLeaks olisi ollut jatkanut niin kuin otsikoissa olemista, mutta WikiLeaks on jotenkin, se on hävinnyt jotenkin ihan tuntemattomia. Ja tosiaan tämän vuoden Time-lehden vuoden henkilö oli protestoijat, ja se oli minusta oikein ytimekästä. Joo, se oli minusta ihan hieno. Sinällään tavallaan tuossa niin kun olit kyllä hyvin lähellä, että koska niin kun WikiLeaks oli niin kun esimerkiksi arabikeväässä, niin se oli siinä mielessä että, niin kun läsnä, että niin kun osa semmoista niin kun kansaa osittain liikuttaneesta datasta tuli sitä kautta, että ja ehkä niin kuin tämä WikiLeaksin aloittama tämmöinen avoimuus ja muu keskustelu, niin että se kyllä on ollut vaikuttanut. Me tietenkin Pörnin kanssa oltiin heti vastavirtaan, mä ennätin laittaa meille jo niin kuin meidän vastaennustuksesta, että ei, mutta mä sanoisin, että ennustus oli sulla kuitenkin niin hyvä, että saadaan, näinkö näin, että saadaan kaikki saadaan, niin kuin siis Pörnin ja minä saamme puoli pistettä. No mä katsoinkin, että minkä takia mukaan lukee yksi ja sulla on 1,5, mutta jes. Mä saan yhden pisteen. Eikö sä saat puolikkaan pisteen? Niin, mutta mä saan jostain yhdessä toisen puolikkaan. Mä joo. Lähden sitä tässä hakemaan. Jos tämä kelpaa nyt kollegiolle. Kyllä. Niin. Joo. USA puolestaan mennään siihen suuntaan iPhone AT&T yksinoikeudesta. Ja kaikki ovat sitä mieltä, että AT&T menettää viimein iPhone yksinoikeuden jenkeissä. Saa pisteen. Kaikki saa pisteen. No, eli meillä Henrik 2, Pörni 1,5 ja Erkka. Vähän niin sä lasket koko ajan yhteen. Okay, joo, mä lasken yhteen näin, niin mä pysytään laskuissa nopeammin. Ehkä. Joo. Erkka lisää, että tämä lisää konkreettisesti yritysten kiinnostusta softakehitykseen käyttäjien lisäännyttyä. Mä en tiedä kyllä, että voiko yritysten kiinnostus, no onko se noussut, koska se on ollut aika tapissa. Kyllä. Mä sanon näin, siis niin kuin varmasti lisäisi, mutta niin, kuin niin heikosti mitattavissa, että en saa pistää. No joo, sekin on, joo. Henrik lisää, että yksityisoikeuden rikkoontuminen tuo hyötyä iPhone-käyttäjille maailmanlaajuisesti. Minä kaipaan tästä pisteen, koska sehän oli sinä päivänä, kun ne ilmoitti, että se tuli, mille se tuli Verizonille, kun se tuli. Niin. Niin sinä päivänä tuli maailmanlaajuisesti iOS-päivitys, joka toi tetheroinnin iOS:n. Joo, ja toinen sitten se, että siinä tuli ihan niin kuin rautatasolla, eli tulee näitä, eikö niin. Siinä tullut se hybridi? Joo. Eli näin. Mutta joo, kyllä Henrikille piste. Androidin puolelle Henrik veikkasi, että päivittäisten Android-aktivointien määrä ylittää 500 000. Toi oli vähän, toi oli aika helppo, taisin sanoa sinäkin, että se nyt meni vähän varmaan päälle. Haluatko vain puoli pistettä? Minä viime jaksossa, tai silloin mä kieltäydyn lähtemästä tähän ennustukseen. Minä ehdotin tämmöistä tupla tai kuitti, että jos joku päivä piikkaa yli, niin kuin yli 900 000, niin saanko tuplat, mutta minulta kevättiin tämä tuplauminen. Minulle kelpaa tuosta puoli pistettäkin ihan mainiosti. En edes protestoisi vaikka, että haluaisi antaa ollenkaan, mutta se on tainnut ylittää. Onko se nyt 700 000 suomalainen? Joo, se on huikeammin. Tuo oli semmoinen vähän aurinko nousee. Niin oli. Joo. Spotify ja kilpailija maailmaa mennään. Pörni ja Henrik sanovat, että Spotify rantautuu Jenkkilä. Pisteet. Faktaa. Eli Pörnillä kokonaan 2,5. Ui saakeli. Henrik on tiukassa 4,5. Mullahan on viime vuodessa 4 pistettä, eli sitä, se yli pitäisi päästä. Joo. Pörni jatkaa vielä 1-0 pisteellä tähän, että mä aina innostun. Jatkaa, että iTunes avataan vastaava palvelu ja että Ping lakkautetaan, mutta kai se Ping siellä ainakin on vielä jostain kuvasta. Henrik veittää, että Apple ei avaa striimauspalvelua, vaan että Spotify laskee digimusiikin myyntiä niin paljon, että asiasta nousee kauhea kiista, ruikutus ja meteli, joka ei oikeasti kiinnosta ketään. Ei. Onko se laskenut? ei ole laskenut mainittavasti. Ja meteliä ei ole noussut. Sait oikein. Siis mä veikkaisin, että päin melkeinpä on kuullut, että päinvastoin, että kun ihmiset löytää oikeasti uutta musaa, niin sitten ne menee kans ostamaan sitä. Että. Joo. Kirottua. Sitten minä... Elkan fragmentaatio puhuu. Perinteinen joka joulunen fragmentaatio saarna. Ja minä ennustin, mä olin todennut, että Android edellisenä vuonna meni kohti Symbiania, niin sitten tulee nyt uusi Symbian, eli se on kirkkaasti suurin tämmöinen niin moderneista suurin, mutta niin kuin kuilu näiden high- ja low-end-laitteiden välillä on niin suuri, eli käyttöjärjestelmän fragmentaatio, että sana Android, ei, taisin käyttää näin, että se ei niin kuin kuluttajille enää merkitse samaa asiaa kaikille kuluttajille. En mä sanoisi, että se niin iso se fragmentaatio, koska kyllä Androidilleen tarkoittaa jotain, ja se suurin osa softasta toimii kuitenkin suurimmassa osassa puhelimia, että no, mutta siis se pointti tavallaan mulla oli siis se, että että se menee niinku siihen, että niinku markkinoilla on semmoisia, jotka on niinku se Android-versio on ihan eri. Ja tällä hetkellä niinku saa 2 jotakin puhelimia, niinku on suuri osa, ja saa 4 ja sitten on 3 laitteita. Eli tavallaan niinku mennään niinku jo 3 major-päivityksen laitteita myydään kaupoissa tällä hetkellä näin. Mutta mitä ne on päivitykset on tuodut, pitää myös katsoa. Niin ja siis se, että kuitenkin se edelleen tarkoittaa kuluttajalle paljon asioita, ja siis se mikä on olennaista on se, että siis ylivoimaisesti suurin osa ohjelmista toimii niissä kaikissa laitteissa. Joo, mutta mä puhunkin Androideista käyttöispäivityksistä. Mä haluan puoli pistettä että kun tällä hetkellä suurin osa Android-laitteista, joita myydään, niin ne ei tule koskaan tukemaan tämän hetkin niin kuin uusinta tai edes toiseksi uusinta. Minä olin jakamassa sinulla 0,5 pistettä jo. Ja kiitoksia. Joo, saat 0,5 pistettä siitä. Ehdottomasti. Joulu ei ole mitään ilman fragmentaatiopisteitä. Perinteinen fragmentaatiopiste. Erkä jatko Android-kehittäjälle tulee entistä tarkempia raameja kehitykseen, ja että Android-laitteelle tulee alaluokittelujärjestely. Pörni tuli jo peesas. Mutta semmoista ei ollut. Joo. Mä siis tykkään, koska mä peesasin. Google, siis periaatteessa tuli. Eli niin kun esimerkiksi Honeycombia ei annettu. Ja siihen, niin Google, siihen suuntaan on menossa. Joo, siis ja periaatteessa tuli niin kun näitä, että ne antoi näitä esimerkiksi keväällä niin sille, että tavoitellaan tätä, että 18 kuukautta julkaisusta niin puhelimilla niin kun tulee se tuki ja muuta. Mutta siis sanotaanko näin, että se mitä tarkoitin, niin että ne niin kun oikeasti tekisi säännöt samalla tavalla niin kuin Windows, Microsoft on tehnyt Windows Phoneille, ja sitä ne ei ole tehnyt, että ei, no points. Ja tässä vaiheessa Henrik sanoi, että se yrittää hävitä, mutta se on nyt johdossa. Ilta on nuori. Elokuvien verkko. Kyllä Erkka voittaa, koska sillä on niin paljon enemmän ennusteita kuin meillä muilla. Loppukirja tulee sieltä. Elokuvien verkkokauppa Suomeen. Henrik, seuraava ennuste lupasi Suomeenkin palveluun, josta voisi digitaalisesti ostaa elokuvia ja TV-sarjoja. Mä veikkaisin nyt 0,5 pistettä, koska elokuvia saa, mutta TV-sarjoja ei vielä saa oikein mitenkään. Ei saa ostettua, joo. Kai. Se on harmi. se on harmi. Se jopa jossain tapauksessa kiinnostaisi enemmän. Sama juttu. Siis noi, jos Suomenkin tulisi tämä, mikä on Jenki iTunesissa tämä Season Pass, on niinku sarjoja, joista mä olisin valmis maksamaan. Joskin mä kävin katsoa siltä Jenki iTunesissa niitä Season Pass-hintoja. Ne on niin järkyttäviä, että jos ne olisi vastaavalla tasolla täällä, niin en kyllä lähtisi. Sinä on kovia, ja siis mä oon niin tässä itse tullut siihen tulokseen, että niin kuin mä suostun ostamaan niin kuin hyvistä niin kuin TV-sarjoista ne boksit, koska boksit tämä saa joku. Yleensä saa niin kuin silleen edukkaasti, mutta joo. Mä en niin kuin enää leffoja, koska just se, että jos mä niin kuin noita vanhoja leffojakin alan saamaan silleen, että jos mä oon kaikki Bornet kattonut kertaalle ja nyt katsoin ne uudelleen, niin okei, mulla nyt palo, kun mä katsoin ne HD-versioina, niin mitä mulla meni, jotain 12-15 euroa kolmen leffan kattomiseen. Ehkä jostakin hyvällä diilillä saisi niinku sen ne kolme leffaa johonkin vähän alle 20 tai 20, jos oikein hyvät sekä. Mutta se, että mä en halua enää jemmata niinku levyillä elokuvia. Että mä niinku niitä TV-sarjoja boksilla kyllä voin, koska se verrattuna siihen, että mä jostakin niitä striimailisin, niin tai niin kuin vuokraista ja tälleen näin, niin jotenkin edelleen tuntuu, että tämmöisten niin kuin isojen määrien katsominen, niin se on vielä edelleen edullisempaa. Kyllä, ja siis mun mielestä aina digitaalinen, tai no okei, okay, ei sanota aina, mutta siis tämmöisissä tapauksissa digitaalisen pitäisi olla halvempi kuin analogisen, tai siis tällaisen niin kuin fyysisen median, ja tällä hetkellä niin ei todellakaan ole, ja mä katsoin, että joku niin kuin Simpsonien Season Pass maksoi $55, joo. Niin se ei siinä ole mitään järkeä. Joo. Joissakin tulee se, että joidenkin ohjelmien season passissa tulee se, että jos se on vaikka sanotaan, en mä sano, että Simpsonit oli lastenohjelma, mutta sanotaan, että olisi joku lastenohjelmiin vaikka tämmöinen season pass, niin se niin kuin toistomäärä, millä tenaamat saattaa katsoa jotakin näin, niin siinä niin kuin alkaa tulla jo HD-kamalla niin kuin ihan niitä striimauskulujakin, että en tiedä paljon, mutta. Niin, no se on kyllä mutta kyllä siitä vähemmän tulee kuin siitä, että niitä kannataan kauppaan. Totta, ihan varmasti. Minä tuossa kohin uskoin myös, mutta kieltäydyn jo etukäteen mahdollisista pisteistä tai niiden puolikkaista. Rohkea veto. Se oli niin varma. No niin, toivotaan sitten seuraavaksi Pörnin nollaveto. Fruuko. Pörnin mukaan Fruukon tarina päättyy viimein taas. Onko se vieläkin? On. Mä sain sieltä, mä en edes muistanut tätä, kunnes mä sain sähköpostini viestiä, että onko joululahjat ostamatta. Fruukon mainos. Jotenka mä ennustan ensi vuodelle, että se loppuu, mutta ei mennä vielä niihin. Piraattipuolue, Henrikin mukaan piraattipuolue jää eduskuntapaikat. Joo, piste. Näin Nokia, Meiko ja Nokia suhde Meiko ja muihin OSiin. Minä lupasin, että tulee Meiko puhelimiin ja ne kerää kehuja, mutta eivät vielä mainittavasti asiakkaita. Tai eivät mainittavasti asiakkaita tarvitse. Kyllä mä sulle tuosta pisteen antaisin, koska sehän oli, N9 oli kuitenkin, se keräsi kehuja ja oli kova juttu, mutta eihän sitä kukaan osta. Koska tämä, että saanko mä sanktioita, kun mä olin käyttänyt vahingossa monikkoa. Ei siitä mitään sanktioita. Oi, ihanaa. En protestoi. Sitten minä povaasin, että Nokian paine tehdä joko Android- tai Windows Phone-puhelimia kasvaa hyvin konkreettisesti. Ja kyllä mä sanoisin, että se aika konkreettista on, että ne on. Niitä rupeaa tekemään. Kyllä, ja sitten mä siinä vaan, kun siinä juteltiin, niin mä sitten niin menin sanomaan sanaparin kova huhu. Joten jos minut haluaa niin narauttaa nyt näin, niin sitten minä olin liittynyt tähän niin konkreettisen huhun, mutta saanko mä tästä pisteen? Saat siitä pisteen. Oi. Ja Henrik meni taas puolestaan niin kuin, siihen, että täsmensit, että sinä veikkasit, että Nokia lähtee Android-leiriin. Joo, ja mä veikkasin jopa, että ne esittelisi Android-puhelimen. Joo. Koska siinä vaiheessahan se oli ihan niin kuin 50-50, että meneekö ne Windowsiin vai meneekö ne Androidiin. Ja se nyt meni, minä menin sille väärän 50 puolelle, että siitä ei pistettä, mutta olisi ollut kova, jos olisi mennyt oikein, koska nehän esitteli noita Windows Phone-puhelimia. Pörni taas meni sanomaan, että niin Nokia pistää pihalle meidänkö tabletin, joka floppaisi, mutta yhtiö piristyisi loppuvuonna Meego-puhelimillaan, ja Stiborni itse lisäsi, että mitä hän tarkoittaa piristyä. Ja kyllä mä nyt tästä niin kuin, tuosta annan Pörnille voisi antaa puolikkaan pisteen, koska yes. N9, tuota, se oli yllättävä piristys. Se oikeasti niin kuin se, vaikka siitä nyt ei, sille ei mitään tulevaisuutta olekaan, niin ei voi kieltää, että etteikö se niin kuin olisi niin kuin Nokian yrityskuvaa piristänyt. Se on ja siis nehän on vähän vihassu, että Meego-tablettia saattaa olla tulossa. En tiedä, onko se enää ajankohtainen, mutta jossain vaiheessa ne sitä semmoista puhuu, että kyllä puoli pistettä. Se lähestyy se 4 pisteen rajapyykki. Kyllä se kato, meillä on vielä meidän kuva Steve Jobs-profetia. Pörni sanoi, että tabletit ohittavat puhelimet nettisurffauksessa ja Henrik ei uskonut yhtään. Sen, mitä mä löysin statseja, niin sanoisin, että ei vielä mene. Henrik 1, Pörni ei sanonut tuosta mitään. Better luck next year. Ja sitten, eli Henrik on peräti 7, sulla on enemmän kuin mulla viime. Ja mä kritisoin tätä ja mä täsmensin, että tabletit, jos ne tekee jotain, niin ne syövät kotikoneiden surffausaikoja. Ja löysin jopa lähteitä, joita jos niin kuin surveissa, niin se oli, mitä se oli nimenomaan tehnyt. Eli tabletit, niihin talouteen, mihin oli tullut tabletteja, niin se vaikutti nimenomaan pääasiallisten koneiden ja etenkin niiden web-käytön. En yhtään ymmärtää. Näin. Ilman kyselyäkin. Jei. Sitten Erkko sanoo, että ensimmäiset järkevät Android-tabletit, joissa rauta ja käyttis on optimoitu, nähdään tänä vuonna. Mitä tarkoittaa järkevä? Pisteitä. Mä en halunnut pisteitä, koska musta se oli itsestään selvää. Ja mikä on järkevä? No, siis se, että... Mutta tuliko semmoisia? Että kysytäänkö niin kuin postumisti näin, niin sanotaanko näin, että... No Amazing Fire, sehän on Android, joka on todella niin kuin integroitu rauteen siis, käyttöön. Fire on kyllä, niin kuin, täytyy sanoa, että se on niin kuin ehkä lähimpänä. Joskin se tavallaan se mä en niin kuin luokittele sitä Android-tabletiksi, koska se on niin kuin Amazon-tabletti. Olkoonkin, että se pyörittää Android-softaa, mutta siis se, että se siinä se mitä ajattelen itse niin kuin Android-tabletteina, niin se... Mutta se nimenomaan on Androidin idea, että näin voi tehdä. Kyllä. Ja näin, että mä tavallaan niin kuin mä antaisin sille vielä enemmän niin kuin klooria tästä, mutta kyllä se on... Olisit saanut pisteen. Hyvin vahva. Joo, mutta musta se oli niin kuin vähän väistämätöntä. No joo, se on totta, joo. Koska se kuitenkin Galaxy-tabukka, kun sen aloitti sen, niin se kyllä ei sitä voinut olla matka muuta kuin ylöspäin. Tämä on parasta ikinä. Sä katkera, että mulla on jotain näin hienoa. Tavallaan tästä pitäisi joku counteri olla, että aina kun mä dissan Pörnin, että Galaxy Tab 70-tuumasta näin. Kukaan ei halua vaan tietää, mitä mä maksoisin. No mut hei, me ollaan Pörnin kanssa jo sovittu, että ellei se keksi jotain muuta, niin sit kun se hommaa seuraavan tabletin, niin mä ostan sieltä ton Galaxy Tab. Ja mä myyn sen sillä hinnoin, millä mä oon ostanut ton. Okei, sit sä et tätä saa. Paljon sä maksoit sit? Sanotaan, että se oli kuitenkin alle tonni. Se on pääasia. Mulla ei ole tänä vuonna ollut tilillä kertaakaan niin paljon rahaa, että mulla olisi varaa ostaa sitä sillä hinnalla. Mä ostin tämän kytkynä ja mä pistin kysely sinne jossain välissä. Jos mä voin maksaa sen lopun, kun mä oon puolessa välissä tässä. Tuli takaisin se ilmoitus paljon sitä jäljellä. Mä sanoin, että antaa olla, jatketaan kytkynä vielä vuosi. Ei ole varaa maksaa pois sitä vieläkään. Mennään eteenpäin. Android-tabletin, tämä on siis Erkan juttu. Android-tabletin fragmentaatio sotkee, taas fragmentaatio tulee, että sotkee vielä ja ei nähdä vielä iPadin kaltaista softamarkkinaa niille. iPad jyrää, vaikka iPad 2 ei kameroita lukuun ottamatta tosi mitään sen selvempää uutta ominaisuutta. Hetkinen. Eli siis Android-tabletin sotkee elikkä, vielä. Eli Android-tablettimarkkinat, joo, näköjään tuon vähän paskasti, mä unohdin tuon kirjoittaa loppuun, kun mä kävin sinne tuon eriyttämässä noita kohtia näin toisistaan. Niin. Eli tämä minun yksi profeetiakokonaisuus oli se, että niin kun vaikka tulee näitä Android-tabletteja, niin niille ei vielä muodostu niin kun samanlaista, niille ei tule samanlaista, että kun iPadille on tullut sellainen oma softamarkkina, että niin kuin firmat tekee pelkästään iPad-softia ja sille, että se on niin kuin ihan merkittävä bisnes. Että niin kuin sitä ei vielä nähdä, että ne edelleen niin kuin hyvin pitkälle pyörii. Mutta siinä on se, että niillä ei ole, että Androidia myöskään ei ole suunniteltu niin, että semmoista koskaan tulisi, koska se idea nimenomaan on, että no, Honeycomb oli nimenomaan se lupaus niin kuin tälle vuodelle, millä se lähtee, ja sitten kun tavallaan se ei lähtenyt lentoon, niin sen takia tuli sitten tämä ICS, että niin kuin siinä mielessä olin oikeassa, että niin kuin ei tule Android-tabletille softamarkkinaa. Ja sitten vielä niin kuin siihen, koska se oli niin helppo arvaus, niin mä sitten vielä täsmensin, että iPad edelleen niin kuin jyrää tablettipuolella, ja vielä niin kuin heitin tämänkin, että se ei niin kuin että sen fyysittämään näin, kun siihen tulee nämä kamerat, joita ei tullut tähän ensimmäiseen, että kamerat tulee, mutta muuten se on vaan tämmöinen speksipäivitys. Eihän siihen edes tullut kameroita? Tulipa. Tuliko siihen kamerat? Okei. Mä oon niin hämmentynyt tästä ennustuskokonaisuudesta, että anna oman tunnon mukaan pisteitä, koska mä en edelleenkään ymmärrä, miten suhtautua tähän. Kyllä mä oikeassa olin näin, mutta nythän niinku tavallaan se, mitä tämä ICS tekee nyt niinku tulevana vuonna, että niin se tavallaan menee, niille tulee vähän semmoinen samanlainen malli, että tulee softa ja se sama softakikkari niin kuin mukautuu sen mukaan sitten, että onko se tabletti vai puhelin. Ihan niin kuin iOSilla tekee. Että ja mä löysin palikan, millä saa ICS:n asennettua Nexus Oneen, joten... Loistavaa. Eikö se pitänyt tullakin? Palikka, ei. Kyllä. Eikö Nexus One, joo, sori. Mä ajattelin sitä Nexus S. Ja eri puhelin. Sitten... Joten sitten, kun se on valmis, niin sitten minä asennan Nexus Onein ICS. No niin. Sitten Henrikin mielenkiintoinen pointti. Henrik Pensasi sanoi, että huhumylly ennustaisi siinä olevan aivan kaikkea mahdollista ja että loppupeleissä päivitys olisi ihan hyvä, mutta kaikki olisivat kuitenkin epämääräisesti pettyneitä, kun ei siinä olekaan kaikkea. Ei tuosta pistettä tarvitse antaa, koska noin tapahtuu aina, kun Apple tuottaa. Puoliksi piste. No, jos sinä nyt haluat antaa, niin kyllä minä se voi ottaa vastaan, mutta en mä tästä... Sanotaan, että itse jos jakaisin pisteitä, niin en kehtaisi ottaa. No et sitten saa. No, sitten saa. Ja. Lisäpiste oli kyllä hyvä. Täytyy, mä en nostaa hattua nyt. Sulla oli tämmöinen lisäpiste. 7-tuuman lisäpiste. Se on 7-tuumainen. Niin, siitä olisi kyllä annettu piste. Ja sehän itse asiassa, toi 7-tuuman iPad, niin se on ihan kova huhu, että ei se sinällään niin tuulesta temmattu ole. Huhuksi se tulee jäämäänkin. Ja minä järkeilin, että iPad 2 ei tule retinan näyttöä, kun silloin tämä retina oli uutta ja poppien iPhone 4 kautta. Ja niin kuin perustelin pitkästi ja vuolaasti, että miten se ei vuonna 2010 ei ole semmoista markkinakelpoista näyttöä näin. Mutta mä en 2011. Niin 2011, niin mutta en halunnut pistettä tästä. Ja et saa pistettä, jos ennustat, että ensi vuonna tulee, koska me ollaan jo kuultu, että niitä tehdään niillä tehtailla. Joo, mutta mä en edelleenkään olisi kyllä hämmentynyt, jos ensi vuonna ei tulisi vielä. En minäkään, mutta kun ne niitä rakentelee siellä, niin se on, kaikki on mahdollista. Se on hyvin mahdollista. Sitten IE9, Chrome OS, HTML5-säkään. Henrik ennusti vielä, että IE9 olisi positiivinen yllätys jopa nörteille. Ensimmäinen IE, jota selaimia valitsevat ihmiset haluavat käyttää. Mä en tiedä, onko se mennyt ihan niin pitkälle, mutta kyllä se on kerättänyt positiivista kommenttia jopa tietoturvanörteiltä. Että... Joo, mä yritin näitä kaivella, mutta siis sinällään niin se... Jotain oli semmoisia statseja, että miten selain kehityksistä, niin IE9 ei ole millään tavalla vaikuttanut näiden vaihtoehtoiselaimien kasvuun. Että. Jos mä sanon puoli pistettä siitä, että se oli positiivinen yllätys. No saat, kyllä se, sanotaanko näin, että minusta IE9 oli kyllä huomattavasti verrattuna niihin pari aikaisempaan, niin kyllä se oli positiivinen yllätys. Ja siis muistamatta ollenkaan tätä ennustetta, niin mä olen käyttänyt jonkun verran IE9. Joo. Mulla siis aikaisemmin oli yhdistelmä Chrome ja Firefox, niin nyt mulla on ollut yhdistelmä Chrome ja IE9. Joo. Sanotaanko oikeastaan sille, että niin se on ollut semmoiselle ei-nörteille positiivinen yllätys. Että siis olen huomannut sen, että semmoiset käyttäjät, jotka niin kuin ei pitänyt tästä IE6 jälkeen tulleista. Esimerkiksi IE7 oli ihan kauhea paska niin kuin käytettävyydeltään. Niin semmoiset, jotka halusivat aktiivisesti pois siitä koneillaan, niin ei ole tämän IE9 kohdalla huomannut, että ne, se on ollut sille, että ne on kuin ihan sama. Välttää. Että semmoiset, jotka niinku on osannut kaivata sitä, mutta sitten tavallaan, jolle ei ole semmoinen niinku nörttimaisesti semmoinen periaatekysymys, että se pitää olla itse valittu se sellainen. Että siinä mielessä se onkin sille ehkä jännällä tavalla eri kohderyhmä. Sitten Henrik ennusti, että Chrome OS floppaa ja täsmälleen sanamuoto oli jää oleellisesti odotuksia pienemmäksi, ei löydä kunnollista paikkaa. Ja 2011 tulee olemaan HTML5 vuosi. Kyllä tuosta pisteensä. Kyllä minä ottaisin tästä pisteen. Ja. Joskaan mäkään en osannut odottaa, että se olisi ollut aivan näin holtiton floppi. Että mä ajattelin, että kyllä se varmaan jotkut HC-fanit löytää, mutta ei se ole löytänyt edes semmoisia. Minä lisäennustin, että flopannut Chrome OS sulautetaan hiljalleen Androidiin. Ja Chrome OS:n kuningasajatukset Android, näiden Android-tabletissa ja miniläppäreissä. No periaatteessa niitä tuli niitä miniläppäreitä, mutta ei pistetty. Mutta sitten seuraavaksi tulee hieno syöttö ja kaverit vetää maaliin. Pörnin mukaan tulisi Chrome-tabletti ja Erkka Henrik oli vahvasti eri mieltä. Olkaa hyvä. Tadaa! Hei, syöttöpiste mun mielestä tuosta. Joo, no syöttöpiste. No, sä oot henkisen syöttöpisteen. Henkinen. Moraalisen syöttöpisteen. Ja tilanne on tällä hetkellä, eli Pörni on saanut viimeksi pisteen joskus 10 kohtaa sitten, eli Pörnillä 3. Kolmessa ollaan se, kun sitä lähdetään. Erkalla 7 ja Henrik on helvetin kovassa johdossa 8.5. Eikö mä oon 9.5, jos mä sain pisteen tästä? Kyllä. Aivan totta. Eli vielä damn you, huomasit. Eikö no sitten, joo aivan. Kyllä. Kyllä sä vedät musta kirkkaasti ohi, kun mennään tuohon loppupuoleen kiinni, mutta mä tiedän. Otetaan iso nippeli alla, voi Steve Jobs. Pörni ennusti, että Steve Jobs jää eläkkeelle. Ei se kyllä jäänyt. Se ei jäänyt eläkkeelle. Ei se jäänyt. Se eläkkeelle ennen kuin se... Ei, se jäi johtoryhmään, se luovutti vaan tehtävänsä. Niin. Okei. Mä luulin, että sä tarkoitit sitä, että se jää, niin kuin... Ei samalla tavalla eläkkeellä, tai pois, kun se... No okei. Okay. Ja sitten nämä ehkä tämän kyseenalaisimmat pisteet, eli Ei siinä mitään kyseenalaista ole. Ei ole, no ehkä niin lähinnä tälleen uhkapelin näkökulmasta näin, mutta minä tein ennuste, että Steve Jobs kuolee, ja Henrik teki myös, eli pisteet. Palautajat puhujan kulma.com. 3D-maailma menee sitten. Pörni lähtee taas tuollaisen perinteiseen ennustukseen. Mä kerron, että 3D floppaa kotiteatterissa, mutta 3D-pelaaminen kuitenkin tekee läpimurron. Vuoden loppupuolella kuitenkin teknologian terveyshaitat syövät markkinoita. Terveyshaitoista kyllä puhuttiin loppuvuonna, mutta ei se ainakaan ole hirveästi syöstä markkinoita, kun minusta hirveästi markkina ole. Onko sillä jotain markkinoita? Joo, ja sinällään terveyshaitot tai niinku tämmöiset niinku ergonomiahaitot on kyllä ilmeisesti sitä käyttöä vähentänyt, mutta pelaaminen ei tainnut mennä, että niinku 3DS, Nintendo 3DS, niin siinä oli kyllä se 3D, mutta siis... Joo, ja sitten tuonne... Sitä hirveän vähän... PS3 puolella se on tullut, mutta eipä se siellä... Ei vielä ehkä läpimurtoa. Ei, koska ihmisten pitäisi ostaa niitä 3D-telkkareita ja... Joo. Minä veikkasin, että 3D floppaa, mutta valmistajat tekohengittävät teknologiaa keinotekoisesti. Tämä on nyt, onko se nyt? Niin se on siitä, kenen mielestä se floppaa? Kuka se on? Niin taisi tavallaan, mä en niin huomannut etsiä tähän näin statseja, että mitä niin 3Dlle on kotona käynyt. Siis ymmärtääkseni se on ollut floppi, mutta tämä on vähän niin lähempänä niin ehkä puoli pistettä, jos niin en ainakaan täyttää. Niin sanotaan näin, että jos valmistajat lopettaa sen tekemisen, kukaan ei ruinaa sen perään, jolloin siinä mielessä voisin sanoa, että ne teko-henkilöt. Että koska 3D-ominaisuuksien lisääminen valmistusvaiheessa on käytännössä ilmaista, ominaisuus tulee vain oletuksena kaikkiin televisioihin, mutta ketään ei oikeasti kiinnosta. Eli se on periaatteessa minulla ja Henrikillä on sama ennustus. No mä tein sitä spesifimmäksi, mutta se on Se on varmaan aikaista. Siihen aikaista. Se varmaan tulee muutaman vuoden sisällä olemaan näin. Joo, mutta oliko floppasko 3D? Mä tiedän, nousko se. Ei. Pystyykö se floppaamaan? No, sanotaanko näitä tilastojen puutteessa, niin siis todennäköisesti me oltiin Henrikin kanssa. Kyllä mä puolikkaan teille annan molemmille. Annatko? No annan. No niin, no sitten. Kun melkein voisin sanoa, että me pitäisi olla enemmän statsia, jotta voisi sanoa niin kuin täyden pisteenarvoisesti. Niin, no, mutta mä oon ihan varma siitä, että jos ne ottaa sitä 3D-ominaisuudeksi puhuisi, kukaan ei ruinaa sellaisia televisioita, mutta koska ne nyt tunkee sitä, niin ihmiset ottaa sen. Joo. Minä veikkasin, että Yahoo petraa itseään myyntikuntoon ja uusi kuka ostaa Yahoon tämmöinen huhukierros lähtee käyntiin. Siis joo, ja Henrik veikkasi, että jos, niin ei mene kaupaksi. Mä en tiedä, se lähti käyntiin, mutta toisaalta niin kun, ei se ollut samanlainen, ei ole ollut sanotaan, että ei ole lähtenyt vielä tänä vuonna sillä tavalla, kun se lähti. Ei, sitä on niin kuin ruvettu ennakoimaan, että ne on vähän niin kuin petraamassa siihen kuntoon, mutta ei. Sanoisin, että ei samanlaista neuvottelua niin. Julkisuuteen. Että se on varmaan tuossa alkuvuodessa, että en mä vielä tästä antaisi. Ei ole. Ei. Mihinkään suuntaan. Jälleen minä. Windows Phone 7 vakiinnuttaa paikkansa aliarvostettuna marginaalituotteena, mutta kuitenkin sen verran kovaa menestys, ettei se ole noloa Microsoftille. Ei se ainakaan noloa ole. Se on niin kuin softaa on kerännyt jo jonkun verran myyntiäkin, mutta niin kuin siis marginaalituote. Ja aliarvostettu on vähän taas sellainen makukysymys. Mutta. Kyllä mä toista pisteen antaisin. Kyllä joo. Marginaalituotteenahan siellä on ärsyttävänä ehkä marginaalituotteena, koska sitten ei oikein tiedä vielä, että onko sitten, tuleeko se hyytyä. Kyllä niitä verkkokaupassa voi tökkiä. Täytyy mennä tökkimään. Ja että niin kuin me tuommoinen Windows Phone 7 pohjautuva tablettidemo nähdään ensi vuonna. Ja periaatteessa se kyllä ne konseptia se esitteli, missä oli tämä Windows siellä taustalla, se, Exceli. Niin se metro päällä. Niin se. Mistä sä tikkasit, kun se on se Exceli? Saaks tuosta piste? Kyllä mä semmoinen nähtiin. Kyllä se semmoinen demo nähtiin. Henrik on hiljaa. Oletko protestoitko? En. Kyllä siinä Henrik ihan vapaasti. Sanotaan, että se oli aika turvallinen, mutta kyllä mäkin olen ottanut parista turvallisesta pisteitä, että totta kai. Henrik toteaa, että jos sanotaanko näin, että kun mä tein, niin en kyllä niin kuin uskaltanut. Mä aikaisemmin oli puhuin niistä Windows 8, niin mä niin kuin en millään uskaltanut, kyllä olisi uskaltanut veikata sille, että se on niin vahvasti, niin on vetämässä yhteen, että tässä niin kuin se metro tuotaisi ihan siihen PIN 8:inkin. Mulla on siihen liittyvä ennustus. Tähän Henrik oli todennut, että niin kuin minun ennustustulvana on selvästi niin kuin pisteiden maksimointia. Näin. Kyllä! Faktaa, piste Henrikille sitten. Moraalinen piste. Se on se henkinen piste. Mä rupesin siinä loppuvaiheessa sitä tarttumaan niihin, että saa vähän tasoitettua, koska muuten mä en ole kova peesailija, mutta siinä mä rupesin sitten peesailemaan ja olemaan eri mieltä, jos tuli jotain. Se tuli seuraavaksi Apple Pro-läppärit, jossa ei ole optista asemaa. Erkka, seuraava ennustus kertaa, että Apple tuo markkinoille ensimmäiset Pro-luokan läppärit, jossa ei ole optista asemaa ollenkaan. Ja Henrik keräsi pisteen olemalla eri mieltä. Kyllä, sieltä lähti syöttö ja maali. Ennusti siitä edestä läväytettiin. Windows 8 puolella Erkan mukaan Windows 8 ruumutus alkaa, ja jos ei softakauppaa tule, niin huomattavasti laajempia pilviratkaisuja joka tapauksessa esitellään. Ja mä suostuin nollapisteisiin Henrikin itsestäänselvä protesti vuoksi, lupasin kelpuuttaa moraalisen pisteen tässä. Kyllä. Hyvin moraalisoitu. Joo. Ja pilviratkaisuja sieltä on tulossakin. Oikeuspuolelta sitten taas Henrik ennusti, että tuomarit alkavat saada tarpeekseen loputtomista patenttia, tekijänoikeusjoukko kanteista alkavat heittää juttuja ulos. Tämä voi mennä ihan kumpaan tahansa, koska näitä on heitelty ulos. Mutta näitä on sitten myöskin hyväksytty. Ja kun mä rupesin ihan niin kuin käymään läpi, niin kuin, että mitä ollaan käsitelty, niin niissä on tullut ihan niin kuin päätös. Että vähemmän on ollut semmoisia, missä olisi, niin kuin, ei olisi otettu edes käsittelyä. Niin. Että, mutta niin kuin sinällään niin tota, selvästi sitä linjaa ollut, että tota, enemmän niitä on, niin kuin, mitenköhän se on, että sitä mitä sillä kanteella on haettu, niin se on mennyt vähemmän läpi. Niin. No jos minä otan puoli pistettä. Sä oot puoli pistettä, on vähän huonosti muotoiltu, mutta tuota... No se on ehkä vähän huonosti, mutta me ollaan käsitelty näitä, että Applehan viskattiin ulos, kun ne halusi Samsungin tabletit myyntikieltoon ja sitten oli se aika iso päätös, oli se, että näitä tällaisia niin kuin, että 5000 nimettömälle ei voi lähettää syytekirjeitä. Joo. Sitten tuo sun toinen nimettömiin IP-osoitteisiin perustuville haastekirjille pistetään. Ei, se olikin mulla erikseen. Joo, mutta tuota... No mä otan noista yhteensä puoli pistettä, niin olisiko... Joo, mutta toi on mennyt sille, että esimerkiksi Ranskassa, niin se... Siinä se on mennyt just toiseen suuntaan. Siellä on mennyt toiseen suuntaan. Saat yhteensä puoli pistettä. Joo. Jarkka puolestaan veikkasi, että Apple joutuu maksamaan patenttisyistä jollekin taholle muutamasta $1,000,000. Piste. On kelle se joutunut? Nokialla. Kato, perkele. Mä luulin, että tali meni nollille. Se, legendaarinen Nokia-keissi. Siis nehän maksaa niille niin paljon, että siis Nokia sanoi jopa, että se vaikuttaa konkreettisesti niiden vuoden lopussa niin kuin tilinpäätökseen. Ai se oli tämä vuosi. No niin, katos. Mutta sitten tulee Pörni ja puolestaan Veikka. Pörni saa nyt niinku pisteet kotia, mutta et saa kyllä tätä pistettä. Pörni puolestaan veikkasi, että Steve pelästyisi summaa niin paljon, että saisi sydänkohtauksia kuolla. Mutta se kuolikin syöpään. Sekin. Se pelästyi niin paljon summaa, että se kuoli syöpään. Hyvä yritys aina lopussa. Hyvä Pörni. Jaksaa. USB 3.0 Thunderbolttia. Erika Lightpeak vs. USB 3. Erä 1. Klingling. 2011 USB 3 on selvästi vahvempi ja Lightpeak julkaistaan, mutta vaikuttaa 2011 vielä torsolta suhteessa USB 3. No molemmat torsoja. Niin siis on. Sinällään tota, tein tämmöisen kartoituksen tätä. Tutkivaa journalismia. Joo, siis tota, se, että mikä on niin USB 3 porttien määrä, niin se on yllättävän iso. Ja sitten tuota... paljonko USB-3 levyjä saa kaupasta näin, niin tuossa... Eihän nyt saa mitään levyjä kaupasta. kyllä niitä, on niitä vielä sille, mutta että USB-3 levyjä, niin on niin kuin, jos suhteutetaan, niin... No joo, niitä on enemmän sitten. Niitä saa siis kaupahyllyltä, Thunderbolt-levyjä et saa kaupahyllyltä, että niin kuin sinällään se niin kuin on vahvempi. Ja niin kuin sitten taas sitä, että kun katson, että paljon niin Thunderbolt-vehkeitä niin saa ja niin kuin valmistajat niin kuin on julkaisemassa, mutta ne on kaikki silleen semmoisella pro-tasolla, että tuota, ei niin kuin kuluttajan silmiin näyttää kyllä edelleen vielä torsolta, että siihen saat näytön kiinni tai jotakin. Mutta, kyllä tämä oikein meni nyt. No. Okay. Aina mennä. Mä en protestoi mihinkään, koska mä oon niin... Jäljessä, mulla mitä tekemistä ei johtu. Me ollaan nyt sitten tasoissa Erkan kanssa. Jännäkö. Joskin sitten seuraavaksi Erka ennusti, että langattomat oheislaitteet ovat ensi vuoden juttuja, erityisesti Wi-Fi Direct-laitteet sekä AV-striimaus mobiili. Niin mobiililaitteista. No siinä mielessä tota. Wi-Fi Directistä ainakin olit väärässä. No, vähän riippuu, mitä meinaa, koska niin kuin periaatteessa esimerkiksi kaikki Applenkomaan, mitä ne myy, niin on Wi-Fi Direct-laitteita, mutta ne ei ole kyllä oheislaitteita. Että esimerkiksi Lioniahan toi tuotta sen, että pystyy koneiden välillä ilman langatonta, niin kuin ilman langatonta tukiasemaa pystyy jakamaan ja samoin tuota pystyy niin kuin AirPlaylla, mutta sanotaanko näin, että se, mitä, se mitä minä tuolla hain, niin se ei toteutunut, että se jäi vielä... Ei sanakaan vuoden juttu ollut. Joo, se mitä mä hain, niin osittain etenkin tuo AV-striimaus mobiilista, kun mä sanoin, että Android- ja iOS-laitteista pystyy striimaamaan, niin sinällään olin hajulla Androidin kohdalla, että niin kuin Android-leiri julkaisi keväällä niin kuin speksaukset, että miten se tapahtuu, mutta niin kuin yhtään ainutta tuotetta ei tullut pihalle. Apple TV 2 tuli, ja sitä ilmeisesti ihan porukka käyttääkin, koska niin kuin niillä on näissä set-top-laitteissa, niillä on niin kuin, onko niillä 33% jenkeissä osuus. Ja sitten suhteutettuna siihen, että paljonko ne käyttää niin kuin vuokraamiseen, niin sille, että hirveän iso määrä niin kuin Apple TV-ostajista käyttää sitä. Mutta sanotaanko näin, että mä odotin molemmin, no Airplaylta en odottanut hirmusia vielä, mutta mä niinku odotin, että tuota, semmoista etenkin niinku Android-puolella, niin Android- ja iOS-puolella niin olisi tullut tämmöisiä lisälaitteita enemmän, että niinku en ota tuosta kyllä yhtään pistettä. Okei, mä olisin antanut puoli pistettä, mutta... En ota. Sen okay, verran menin tuota... Se, kun muistan, että mitä, kuuntelin itseni tuossa vastana ja mietin, että mitähän minä tuossa tarkoitin. Mä tulin siihen blogiin, että mä tarkoitin paljon enempää. Flash HTML5 puolella, Erkka, sitten 2011 tulee olemaan Flashille kriittistä aikaa. Ei kuole, mutta yleinen usko romahtaa täysin, jää roikkumaan, mutta 2011 jälkeen ei ole enää sijaa keskustella siitä, pitäisikö Flashia käyttää vai ei. Mobiililla puolella dead on, mutta tuota... Mutta ei se kyllä... Ja kyllä se nyt... Ja sä et, kyllä, sä et, mutta Erkka ei spesifioinut mobiilia erikseen, vaan tarkoitti yleisesti. Ja, siis, no se on kyllä totta, että keskustelua siitä, että pitääkö flashia käyttää vai ei, niin ei ole ollut, mutta mä luulen, että ihan eri syystä kuin mitä Erkka tarkoitti, eli että siitä siirryttäisiin niin totaalisesti pois, mutta kyllä flashi on ihan samassa asemassa kuin mitä se oli vuosi sitten. No en mä tiedä, jos ne, niin tänä syksynä, niin jos ne... sanoa, että joo, me lopetetaan. Me ei, niin kuin, että siis Adobe itse ei usko Flashiin mobiilissa. Niin kyllä tämä nyt puoli pistettä. Kyllä puoli pistettä, koska suurin osa ihmistä, mistä mä oon puhunut webin puolella, niin kyllä aina tulee Flashin puolella vähän semmoinen, että pitääkö sitä vielä tukea. Kyllä se usko siihen on ainakin mutta, hiipumassa myös. Siis kyllä sitä, joo, sama, no, mutta sitä käytetään niin pirusti. Sitä käytetään, joo, että, mutta siis usko että, on. Puoli pistettä, joo, kyllä, mutta ei kyllä. Siis periaatteessa niin kuin, ja niin kuin muutenkin, niin siis tota, niin kuin videopuolella, niin no siis sehän niin kuin DRM oikeastaan on se keskeisin, mikä sitä enää pitää, että vaihtaisiko noi, siis varmaan kaikki isot niin kuin web-videojakelijat vaihtaisi Flashista pois, jos ei olisi DRM-kysymystä. Niin kuin esimerkiksi Yle Areena ja Katsomot ja kaikki muut, koska silloin niitä ei tarvitsisi niin kuin tablettimarkkinoille tehdä mitään erikoissovelluksia. Henri jatkaa, että YouTubesta tulee oletuksena HTML5. Mitäs se tulee? Kyllä se on oletuksena Flashia, mutta jos ei ole Flashia, niin se edes ilmoittamatta asiasta se menee HTML5:een, että... Zero. Pörni komppaa zero. Sori Henrik, mä komppasin ja siihen se kaatui. Henrik sitten HTML5:n myötä videokodekki sodista tulee eeppisiä. 2011 videokodekki pelleily alkaa. Ei eeppistä, mutta sä oot puoli pistettä WebM. Joo, kyllä niistä on puhuttu aika paljon. Joo. Että, ja mä oon ihan samaa mieltä, että ei ne eeppisiä ollut, mutta pelleilyä. Pelleilyä on ollut. Joo, ja kyllä mä lasken siis ton, että niinku ton Adoben päätöskin näin, niin kyllä se niinku sen näkyy siinä, että niinku nyt se, niinku, kyllä se alkaa ehdottomasti. Ja sitten Henrik... Noin lähti täppä siitä pois. HTML5 myötä, anteeksi, mä luen samaa riviudesta, kun se Linux ja Erkka Linux. Linuxissa distrot tapahdu yhtään mitään. Keskivertokuluttaja kiinnostavaa. En ota pistettä. Se on helppo paikka. Haaskalle ammuin tuo. Tyhjä maalin helppo sinne laittaa sisään. Facebook-diaspora-keskustelua pörin lähtee sitten tykittämään tässä vaiheessa. Facebook ajautuu vaikeuksia virusten iskeessä palveluun. Ei. Diaspora heittää veivit. Ei. Ei. Ja IP-versio, kun tuosta yliheittoa yritetään loppuvuonna, ei. Ei. Eli sieltä tuli hyvät yritykset kuitenkin. Ne oli ihan hyvät ennusteet. No, diasporalla menee kyllä huonosti. No niin menee, mutta ei se veivit heittänyt. Paitsi se yksi keskeinen kehittäjä heitti veivitkin tuota. Steve Jobs. Se ei oikeasti se yksi nuori annu, semmoinen 2.5. No sitä mä tarkoitin tuossa. Mennään sitten e-kirjojen puolelle. Tästä, se on kolme suorasta, niin saat tämmöisen säälipuolikkaan pisteen. Saat kolme, saat tota... Niin kuin sanottu, neljä lähdettiin hakemaan, mutta nyt kun vaan katsotaan tätä loppua, niin kyllä huonolta näyttää. E-kirjat, Pörni heittää siihen, että sähkökirjat tulevat, mutta pelkät kirjalukijat eivät. Tabletit syövät sähkökirjalukijoilta eväät. Suomessa sanoisin, että olet oikeassa, mutta mä en tiedä. Joo, mutta kansainvälisesti se on vähän... Puolikas! No sä oot puolikas. Puolikansa, joo, ok. Paljonko se on viimeisin piste, että ei vaan puruun. Kolme ja puoli. Erkka ennustaa, että ostaa iPadin. Ostitko tuossa välissä? Ostin. Niin, sulla ei ollut aikaisemmin. Niin, joo. Ei pisteitä. Ei pisteitä siitä. Ja Pörni ennusti, että puhuu kahdessa asiaksi tulee. Siitäkään ei tullut pistettä. Olisi kannattanut ottaa tuosta pistettä. Muuta. Henrikin loppulopinoissa vielä. Henrik ennusti lopettavansa podcastamisen. Se on puolikas piste. Ei, minä siitä pistin tuossa. Kyllä se pitää olla, jos olet ihan täyden pistettä. Mä missään vaiheessa lopettanut kokonaan. No niin. Mutta sä jäät puhkusta pois. Ei, mä siis pidin taukoa, mutta ei sitä pistettä. Sä oot pistettä. Puolikko. No. 11 puolikko. Pörni ennusti, että Henrik sai töitä. En saa. Joskin sanotaan, että jos teet saman ennusteen ensi vuodelle, niin mulla on ihan lupaava kytis tässä. Mä alan tästä, että niistä kaikista, mistä mä sain 0 pistettä, niin mä siirrän ne automaattisesti seuraavalle vuodelle. On ne joskus tullut pisteet. Minä ennustin, että Henrik ei joudu vankilaan, mutta saa sakot rikemaksun tai jonkin sanktiomaksun. En saanut. Vaikka perittiin sulta edes mitään takaisin. Hä? Perittiinkin sulta edes mitään rahaa takaisin. Ei. Mun ei ole tarvinnut mitään ylimääräistä. Voi peruakaan. Henrik veikkasi, että Erkka ja Pörjö menevät yhdessä katsomaan The Social Network. Ei mennyt. Mä katsoin sen yksin emäntäni kanssa. Parempaa seuraa kuin sinä. En ole vieläkään nähnyt sitä. Se oli ihan hauska elokuva. Erkka ennustettiin seuraavan vuoden ennustusvoittajaksi. Ei, nyt kyllä näyttää, että Henrik tuolla äskeisellä niin puolikkailla, mikä sä tuossa viimeksi tälleen niin tyrkyttäen, niin sillä nyt voitat. Aha, okei. Okay, 13 no. puolella suhteessa minun 13 ja Pörni jäi tuohon 3,5. Se oli pirulähdä se 4 pisteen. Kyllä. Tähän näin, mutta pienestä se on kiinni. Me ollaan kohta menty 3 tuntia, että pitäisikö meidän tehdä ensi vuoden ennustukset ensi vuoden ensimmäisessä jaksossa? Ei, vetään putkeen vaan. Mulla ei niitä paljon ole. Tulee taukoon, niin saavat kuunnella sitä ihan vaikka. No se on totta, joo. Mulla ei niitä montaa ole tässä näin. Mulla on kyllä aika monta. Mä voisin kyllä. Koska mä arvasin, että Erkka tekee taas 700, niin mä en keksinyt. Vähän. Ja nyt kun mä katsoin, niin mä huomaan, että ei kannata keksiä. Mä tässä toi, että Henrik saa työtä vielä tänne mukaan. Sinä me jatketaan. Onko meillä enää irkissä ketään? jaksako tätä kukaan enää kuunnella? No, mä katson tuon kuuntelijakunnan, niin meillä on 11 kuuntelijaa. No niin, katos. Mulla olisi periaatteessa alkanut seuraava äänitys, mutta no, mennään nyt. Okay. Mulle se on periaatteessa ihan sama, mutta... Sen kerran, kun Pörni voi olla pitempään, niin mennään nyt sitten. Mennään nyt, saadaan tämä pois. Minä aloitan. Saadaan tälle vuodelle hirveästi tuntia. No niin, minä aloitan. Profeetia vuodelle 2012. Facebookissa menee 1 miljardin käyttäjän raja rikki. Tämä ei ole vielä pisteytettävä. Mutta siitä seuraavat ennustukset. Jenkeissä lähtee niin kun ihan tämmöisiä, niin semmoisia niin säädetään, aloitetaan tämmöisten NS-Facebook-lakien säätäminen. Eli semmoiset lait, jotka ovat seurausta jollain tavalla Facebookin aiheuttamista jostakin kysymyksistä. Ja toinen on se, että niin kun Facebookista eroamisesta tulee jollain tavalla cool. Siis tämmöinen niin kun hipsteri cool. Nörttiuskottavaa se on jo ollut. Ei. Ei siitä ainakaan tuommoista. Ne kaikki siirtyy Google Plussaan. Ja seuraa Henrikkiä. Nimenomaan. Se on mun veikkaus. Se on minunkin veikkaus. 0. Okei, no niin. Ja mitäs teille? No jos mä heitän tuosta TV-kaistasta, niin saadaan vihdoinkin tuomio. En mä saa tuosta varmaan pistettä. No mutta se voi olla kyllä epäisen pitkä, että siitä ei saada edes vuonna mitään tuota. Mä ennustan kuitenkin tämän myötä, niin joku osuus siitä palvelusta joudutaan sulkemaan, mutta se ei täysin sulkeudu. Ja tästä sitten Elisa ja muut riemastuu ja ne tuo takaisin omaan palveluun. Saadaan jonkinnäköinen päätös vihdoinkin. Siis tämä on semmoinen, mitä toivon myös, se ei välttämättä ole ennustunut, mutta tämä on semmoinen mielenkiinnon kohde ensi vuonna. Sanoppa vielä, mitä se tarvitsee? Elikkä... se ei joudu siis täysin sulkemaan palvelua, mutta siitä joudutaan jotain sulkemaan kautta, se joutuu jotain maksamaan. Siis toisin sanoen TV-kaista ei tule menemään kiinni ensi vuonna tämän päätöksen myötä. Saadaan vihdoinkin jonkinnäköinen päätös siihen ja sitten, että saa periaatteessa nauhoittaa kaikkia kanavia, jos näin tulee. Minä veikkaan myös, että minä lähden tälleen, että se päätös on semmoinen, että se joutuu olemaan ainakin jonkun aikaa kiinni. En sano pitkästä linjasta. Mutta... Mulla taas on mun TV-kaista ennustus tässä listalla on se, että se on, osoittautuu niin monimutkaiseksi ja että se, siihen ei löydy tarpeeksi, niin kun, tai siihen ei voida soveltaa olemassa olevia lakeja tarpeeksi hyvin, että se, siinä tulee semmoinen niin kun, laillinen limbotilanne, että sille loppujen lopuksi se jää tähän samaan pattitilanteeseen, eikä kukaan halua ottaa. Sieltä tulee joku laki, joka kirjataan tämän jälkeen ylös. Jos Erkka ennusti, että Facebookin mukaan tehdään, niin nyt Suomeen tulee tähän joku selkeä kirjaus, sitten jatkossa ei tarvitse enää näistä jossitella. Mä pistän perään myös tuonne, että Fruuko sulkeutuu. Mulla ei mitään fruukolaisia vastaan, mutta siis come on. Mä laitan sitten, että Google ainakin esittelee Nexus-tabletin, ja siitä tulee semmoinen niin kuin ensimmäinen oikeasti uskottava iPad-kilpailija. Samalla tavalla kuin näistä Nexus-sarjan puhelimista, tuli, ne oli niin kuin ne ensimmäiset uskottavat iPhone-kilpailijat, niin ne tekee tabletilla niin kuin oman tällaisen referenssijuttunsa, ja se, no luultavasti se on Motorola, mä en kylläkään, jos se on joku muu, niin mä en halua miinuspisteytyksiä, mutta mä en myöskään halua lisäpisteytystä, jos se on Motorola, että, mutta jokin Nexus-tabletti, se ei välttämättä kulje sillä nimellä, mutta siis joku Googlen referenssi alusta tablettipuolelle tulee. Siis ainakin esitellään. Okei. Tuota, tämmöinen, mistä en halua pisteitä, mutta tuota, moraalisia lähinnä. Eli tuota, Apple nousee suurimmaksi koneet plus tabletit laskentatavalla niin tietokoneen valmistajaksi. Siitä on, joo, no siitä on niin vahvat pitää, että se, ei, siitä ei saa pisteitä, mutta niin kuin se on vaan ennustus. Niin tuota, ihan vaan, että kun ensi vuonna palataan näin. Ja sitten mä veikkaan, että... Musta siitä oli uutinen, että se oli jo. Saattaa olla. En muista, pitää tarkistaa. Mutta veikkaan, että se vaan nostaa, kasvattaa sitä asemaa silleen selvästi. Ja sitten veikkaan tälle, että ensimmäiset retinatarkkuutta lähentelevät näytöt tulee kännykkää suurempiin kuluttajalaitteisiin. Tableteista en ota pistettä, koska... Se on aika varmaa, mutta vaikka että ensi vuonna nähdään tietokoneita, jossa mennään tämmöiseen... No tommia komppaa. Elikkä pörnin komppaa. Siis sitä, että tietokoneessa tullaan ehdottomasti näkemään. Joo. Okei, mä sitten sanon, että ei. Niin sitten sulla on mahdollisuus siitä peliä. Joo. Ja tuota, sitten toinen, että niin näihin tabletteihin liittyen, niin mä heitän tämmöisen näin, että joku Android-valmistaja yrittää lähteä ensi vuonna tablettien tämmöiseen retinatarkkuuteen, mutta se yritys kaatuu siis niin kuin suorituskyvyn puutteeseen. Eli tuota, siis sille, että joku Android-valmistaja esittelee tämmöisen niin kuin retinatarkkuutta lähentelevän tabletin, mutta siis se jää silleen julkaisun tai tämmöinen tuotteena flopiksi, koska siis se ei vaan yksinkertaisesti jaksa vääntää kaikkea sitä, mitä siihen yritetään tunkea. Mä uskon, että siellä tulee tuommoinen, mutta se ei ole sen väännön takia, vaan sillä ei tule mitään käyttöä. Toisin sanoen ei tule mitään applikaatioita, mitään hyötyä, että se tulisi tarkempaa. Jotenka se tulee olemaan tämmöinen niin kuin 3D-featuri televisiossa. Oh. Mä heitän semmoisen, että vuoden lopussa, kun tätä tehdään, niin voidaan naureskella sille, että vihdoinkin Androidin fragmentaatio saadaan kuriin tällä ice cream sandwichillä ja jelly beanillä, mitä tulee, ja Erkka myöntää sen, että... Oi. ei pääse nurisemaan enää. Elikkä Pörnin mukaan ICS korjaa fragmentaatio. Ja jelly bean, mitä sieltä nyt vielä tulee, mutta Google saa vihdoinkin siitä semmoisen niin kuin otteen. Päästään semmoiseen. Totta kai meillä on edelleenkin niitä vanhoja kännyköitä ja muuten, mutta siis tarkoitan, niin kuin, mitä jostain ajasta eteenpäin ensi vuonna ollaan päästy sille, siitä eteenpäin ei enää. Mulla tähän niin kuin itse asiassa tähän niin on se, että tämmöinen, mistä ei ole pakko antaa pisteitä, koska se on vähän väistämätön nyt, väistämätön tälle minun tämän vuoden havainnolle, niin, niin se, että tuota, otapas mä pistän mä oikein sen kohta. Perkele. Mä kirjaan anta suoraan näin, niin ensi vuonna on helpompi. Eli ICS on todellakin ensimmäinen Android-versio, jossa näkyy fragmentaatio alkaa lievenemään, mutta 2.x-versiot on vuoden päästä edelleen myynnissä puhelimet. Ja tästä ei pakko antaa pisteitä, koska minä pidän tätä niin faktana, että... Mä voisin heittää, että Nokia ei ensi vuonnakaan saa mitään jalansijaa Jenkeissä, ja se jatkaa marginalisoitumistaan niin kuin länsimaissa, että... Ei edes Windows 7 niin kuin nosta sitä siihen, että edelleen täällä tulee pyörimään HTC, Samsung, Apple ja tällaiset, että Nokia vaan kaipaa, tai kaivaa itseään syvempään kuoppaan ja okay. Se alkaa olla ankeet. Mä vedän tuosta yhden nollan tähän väliin vaan, että Microsoft ostaa Nokian puhelimet itselleen kokonaan. Ui, kova. Ei kai se mikään nolla ole. Jos niin tapahtuu, niin kyllä siitä pisteen saa. Niin, mutta kun ei niin tule tapahtumaan. Siis minä veikkaan, että 2012 on se vuosi, jolloin niin kuin Nokian paluu alkaa. Ja sitten erillisenä ennustuksena sen, että saan lisäpisteen, jos käy näin. Eli Windows Phoneit tulee olemaan niin kuin erityisen kovaa siis intohimoisten Xbox-pelaajien joukossa. Ja, eli tähän samaan liittyen, Sony yrittää samaa, mutta epäonnistuu. Eli Windows Phoneit, ne integroituu Xboxiin niin hyvin, että niin kuin HC-Xbox-pelaajat, niin alkaa, niin kuin, ne on niin kuin semmoinen merkittävä Windows Phone-kuluttajaryhmä. Sony yrittää samaa omilla Android-vipellyksillään PlayStation-pelaajien kanssa, mutta se ei onnistu. Microsoft onnistuu. Joo, no tässä ehdottomasti komppaa. Mä veikkaan, että Sonyn toi puoli, niin se on niin huonosti tällä hetkellä hoidossa, että Microsoft on parantanut juoksussa. Eikö se ole aika nolla, tai itsestäänselvä ennustus, että Sony epäonnistuu? Ei, mä tiedän, kun jos ajatellaan, että tänä vuonna siis ne on tehnyt niin kuin siis tosi isoja, niin kuin, niillä on ollut, ne on tablet-puolella, niin kuin ne on esimerkiksi, ne on tehnyt niin kuin ihan PlayStationille, lähteneet tekemään Android-versio puhelinta ja tablettia, jossa niin kuin PlayStation huomioidaan, ja ne osti sitten Sony Ericssonista Ericssonin ulos, eli ne niin kuin ihan tosissaan on kaikki viitteet siihen, että ne aikoo yrittää. Et sinällään niin kuin se, ja niin kuin Sony on ihan osaava firma, ei siinä mitään, mutta niin kuin tässä niillä käy luukäteen. Ja täytyy muistaa, että niillähän on nämä PS Portablet, vaan millä nimellä tämä nyt tämä uusinkin liittyy, jossa on ollut aina tämä myös mukana tämä pienimuotoinen yhteys siihen pleikkariin, mutta se on aina ollut semmoinen vähän niin kuin, sille niin kuin keksitty, että mitä sillä oikeasti tehtäisiin, niin sen takia. Thunderbolt ja versus USB erä 2 vuonna näin, ja tämä on niin semmoinen, että tämä voi olla niin kuin liian selkeästi johdettavissa tapahtuneista, mutta niin kuin kuitenkin merkiksi jälkipolville päätetään pistetyksestä sitten, eli kaksiosainen yksi, USB-levyt selvästi suositumpia kuin Thunderbolt-levyt. Tästä ei kyllä tarvitse pisteitä, mutta se, että ensi kesänä Thunderbolt-lisälaitteet aloittaa tämän kukintansa, ja silloin niin kun se selkeytyy, että mikä etu Thunderboltista on suhteessa USB-3:een niin kun silleen yleisesti. Että niin kun niitä ei ajatella enää niin kun Thunderbolt versus USB-3-kisana, vaan se niin kun ne ymmärrys siitä, että ne on täysin eri juttuja. Mä sanon, että Googlen into sulkea palveluita menee, luultavasti se tapahtuu alkuvuonna, mutta mä nyt varmaan voiko sanon, että milloin tahansa ensi vuoden puolella se menee jossain vaiheessa liian pitkälle, että siitä oikeasti nörtit nousee kapinaan. Siitä on vähän ollut viitteitä, esimerkiksi kun Google Reader suljettiin, niin siitä tuli, mutta että siitä tulee... Ei niin... sitä suljettu. Mitä sille tapahtui? Siis sieltä, kun Google Plussa integraatio tehtiin, niin sieltä poistettiin niin kun tämmöisiä jakoja muita ominaisuuksia silleen, aha, okay. Joita no, ei olisi ollut mitään tarvetta poistaa, mutta ne haluttiin poistaa, koska halutaan pakko ajaa Google Plusan porukka. Okei, okay, no mutta sanotaan, että siis jossain vaiheessa ensi vuonna ne sulkee joitain palveluita sellaisella innolla, että siis nörtit nousee niin konkreettiseen kapinaan, että Googlen on pakko ottaa vähän komentoa takaisinpäin. Minä teen vastatarjouksen, Google Plus suljetaan. Okei. Meikäläinen heittää muuten, että Google Plus ei suljeta, se jää sinne pyörimään sinne taustalle, mutta siitä ei tule minkäännäköistä niin kuin sosiaalisen median huippujuttua. Tosiaan Twitter, Facebook jää yläpuolelle. Niin se jää sinne, se jää pyörimään nyt näiden, koska ne niin sanotusti nyt kytkee niin paljon palveluita siihen päälle, niin aina on olemassa niin sanotusti Google Plus, jossa sulla on nämä rinkulat, ränkylät, missä voit jakaa erinäköisiä asioita, mutta sillä ei mitään tekemistä sosiaalisen median kanssa. Mä heitän tuossa Xboxista ja näistä muista, että mielenkiinto itsellä kohdistuu tuohon Xboxin uuteen Kinectiin, jos ne pystyy sitä tekemään vielä tarkemmin, niin me tullaan siitä näkemään varmaan tuommoinen huikea esimerkki, joka vetää nämä muut konsoli. Tarkenna. No siis sanotaan tällä uudella ohjausmekanismillään, niin Kinect voittaa nämä kaikki muut. Toisin sanoen Sony ei tule tuomaan mitään uutta ja tämä Nintendon uutuus hässäkkä, niin se floppaa täysin. Eli Wii U. Wii U, sanotaan vaan, että see you. Ootapas hetki, eli Kinect 2 lisää niin kuin Xboxin asemaa vahventaa. Ja sieltä tulee tietysti Xboxista se uusi versiokin, mutta että se varmaan tuo lisää jerkkua itse laitteeseen. PS3 ei tule uutta. Ei tule mitään oikein uutta. Ei uutta. Ja Wii U floppa. Wii U on siinä. Minä lähden tuohon Wii U floppaan myös. En ota kantaa muihin. Mä sanon, että Wii U myy kuin leipä, mutta se käy samalla tavalla kuin Ville, että jengi ostaa niitä, kun se on suht halpa, mutta sitten sen itse käyttö jää vähän aneemiseksi. Sitten oma mielenkiinto tietysti myös tuohon Firefoxin tilanteeseen. Mä veikkaan, että se jää tuommoiseksi marginaaliselaimekseen suoraan. Tai siis asema heikentyy. Niin, entisestään, joo. Mä sanon, että iTunes Match tulee maailmanlaajuiseksi ensi vuoden aikana. Mitä tarvittaa maailmanlaajuiseksi? Nehän tänään Euroopassa se launches jo vahingossa liian aikaisin. Launchesko? Launches, ne otti sen pois, jo. Okei, okay, no, mutta tää ei ole mun koko ennuste, koska okay, se saattaa hyvinkin olla, se tulee maailmanlaajuisesti myös Suomeen, mutta mutta innostus siihen jää yllättävän pieneksi tai odotettua pienemmäksi. Tietysti se on Applen tuote, se myy, ne tekee sillä rahaa, mutta se jää kuitenkin pienemmäksi sen takia, että kun on Spotifyta ja näitä, niin ihmiset ei halua maksaa jotain nimellistä summaa siitä, että niillä on pääsy siihen musiikkiin, minkä ne jo omistaa, koska ne löytyy jo Spotifyn tyyppisistä palveluista ja paljon lisääkin. Joo. Toisin sillä, kun matchihän koskee niin kuin sitä musiikkia, mikä sä oot ripannut muualta. Eli nimenomaan. Eli mutta se on liian myöhään. Haluatko niin kuin tarkentaa, niin onko Spotify tai sitten Google musiikki tai tämmöiset näin? Niin. Onko se Spotify on niin kuin se syy? Spotify ja sen tyyppiset palvelut. Joo. Ja Google Music, se jää varmaan marginaaliin. Ja Bing loppuu. Okay. Bing vai Ping? Ping. Siis tämä okay. Applen Ping. Se on loppunut tänä vuonna, niin ei se lopu ensi vuonna. Jossain vaiheessa me vaan huomataan, että sitä ei ole enää siellä. Mä veikkaan, että Pingistä tulee semmoinen joku paljon simppelimpi versio. Lite. Ping-lite. Mä en ole koskaan edes käynyt Pingin puolella. Mä kävin silloin, kun se tuli, mutta siinä se jäi. Ei sillä ole mitään. Ei niin. Mä veikkaan, että se tulee silleen simppeli versio, että sitä tulee jotenkin semmoinen. No kun siinä on vähän se ongelma, että se olisi niin kuin varmaan ihan pop, jos sen voisi integroida niin kuin Facebookiin. Mutta tavallaan sitä ei tule tapahtumaan, koska Facebook haluaa niin kuin kaiken datan, mitä niin kuin, niin ellei siihen tule jotakin muutosta näin. Niin mä veikkaan, että se tulee vaan siis semmoinen Siitä tulee joku semmoinen uusi versio, mutta se mahdollisesti vaihtaa. Ei kun en sano mitään pinkistä. Mä sanon komppaan pörniä vaan. Se loppuu. No. Okei. Okay. Mä sanon, että se ei loppu. Meikäläinen lähtee sitten katsomaan, kuinka pääkaupunkiseudun julkista liikennettä voi vihdoinkin seurata selaimella ja mobiililaitteella. Eli tarkoitan nyt siis kaikkia tätä busseja. Tällä hetkellä siellä on raitiovaunut ja 2 bussilinjaa, mutta ne on vihdoinkin saatu kaikkiin Helsingin seudun pääkaupunkiseudun, siis Helsingin, vaan pääkaupunkiseudun busseihin. Meikäläinen lähtee töihin, mä voin katsoa, että se bussi pikkuhiljaa tulee, mä voin tuosta töistä. Niin. Okei, mä sanon, että se tulee myös Tampereelle se ja ehkä Turkuun. Eikö se ole jossain? Mutta että kaikki. On niin, myös noin, Tampereella ja Turussa. Sanotaan Tampereella tai Turussa. Mä vedän nyt vähän varmemman päälle. Joo, no niin, joo. Tai sanotaan ja kautta tai. Joo, okei. Okay. Mä vähän tämmöisen, koska mä nyt on kirjaa pitänyt, niin mä oon jäänyt jälkeen näissä nyt vähän. Niin, mä teen tämmöisen, sanon, että iPad 3 tai ja iPhone 5 ovat Thunderbolt yhteen sopivia. Se on yksi. Sitten se, mitä iPhone 5 tuo, niin mä nyt, ehkä tämä vaan toive, mutta mä väitän, että siinä nähdään hyvin merkittävä akkukeston parannus. Siis semmoinen, että siis se on ihan niin kuin sen myyntivaltti, tai siis semmoinen, niin kuin, mikä herättää keskustelua. Ja Apple siirtyy omien karttojen ja navigaation käyttöihin jo tänä tulevana vuonna. Tämä on sinällään... No se on aika selkeä. Se osti sen yhden firman. Tämä voi olla semmoinen, että niin kuin, ei välttämättä en saa pisteitä tästä. Mä voin ottaa sitten sen moraalisen pisteen, kun mulla on muutenkin niin vähän tässä vaiheessa. Niin vähän moraalia vai niin vähän pisteitä? Sanotaan moraalipiste tästä. Ja Siristä tulee suomenkielinen versio ensi vuonna. Mä oon nimittäin niin monesti sanonut, että ei tule ensi vuonna, niin mä nyt sanon, että se tulee. Ja no, mä voisin itse asiassa, kun mainittiin Siri, Google on... vahvasti kehittämässä sitä Majel-versiota, niin se on vielä parempi kuin Siri. Mä sanoin, että se on ihan paska. Hyvä. Tai ei ole ihan paska, mutta siis silleen, että niin kuin jää jälkeen. Okei, mä sanon taas, että se menee edelle, mutta Erkan mielestä se jää jälkeen, koska Erkka on aina sitä mieltä Androidista. Mä oon sitä mieltä, että joo, se tulee molempiin. Jos katsotaan tuosta Erkka-osuudesta, mä en halua pistettä, tai sen vaikuttavan pisteisiin, koska Erkka voi vaikuttaa siihen vuoden päästä, mutta mä sanon, että Majel lanseerataan ja että se on, siinä on niin kuin selvästi enemmän ominaisuuksia kuin Sirissä. Se ei tule Suomessa koskaan yleistymään sen enemmän. Mä menen spesifiksi sille, että se jää selkeästi jälkeen siis tavallaan sen dialogikykyjen. Näin, siis se ei ole yhtä hauska, se ei ole yhtä semmoinen, se ei muista. Että siis siihen tulee ominaisuuksia siihen Googlen versioon, mutta se ei osaa samalla tavalla niin kuin se viehätys, mikä Sirissä on niin kuin päällimmäisen se semmoinen niin kuin dialogin tuntu, niin sitä ei ole. Kumpi niistä tunnistaa puhujan kulmaa? Molemmat tunnistaa puhujan kulmaa, koska me ollaan iTunesin kampanjan takia, meistä on tullut suurempi kuin tweet. Olisi toi ennustus? Mä komppaan. Se ei ollut ennustus. Se oli ennustus, mutta mä en halua pisteitä, vaikka se kävisi toteenkin. Ei pisteitä, en halua, mutta niin kuin ruudullisen Apple TV, eli semmoinen niin kuin Applen ihan televisiovastaanottimen huhumulli kasvaa, mutta ei lunastu ensi vuonna. Ei tule. Mä komppaan tätä ei-pisteestä. Mäkin heitän sitten Appleen liittyvän ei-piste-ennustuksen, että Steve Jobsin kuolema ei tule näkymään millään tavalla Applessa, muuta kuin että se ei tule aamuisin töihin. Mutta siis, että mikään niin kuin... mitään konkreettista muutosta, niin kuin jotain semmoista, mikä ei ikinä olisi voinut tapahtua, jos Steve Jobs olisi siellä, niin ei tule tapahtumaan ensikään vuonna. Mutta tästä ei tosiaan tarvitse ottaa pisteitä, koska se on niin päivänselvää. No meikäläinen lähtee tuonne NFC-maksamiseen. NFC-kännykkömaksamista kyllä yrittää aloittaa, mutta asiasta edes puhuu tänään loppuvuonna. Missä? Niin, maailmanlaajuisesti. Toimii pienesti Jenkkilässä, mutta ei tule koskaan Suomeen. Joo. Mä voisin heittää tämmöisen... Miten tämä, kun tämä oli jo tämän vuoden tilanne? Vai siis... Se on sama juttu ensi vuonna. Sama juttu. Niin, okei, eli ollaan samassa pisteessä. Niin, nimenomaan. Joo. Mä voisin heittää tämmöisen tablettisuoran. Katsotaan sitten, että onko suhtaudutaanko näihin yhtenä ennusteena vai erillisinä ennusteina sitten ensi vuonna. mutta mä veikkaan, että halvemmat, mutta uskottavat tabletit rantautuu Suomeen. Eli Suomesta tulee saamaan satasella jotain Android-tablettia, joka ja sillä tarkoitan sitä, että se on niin kuin siinä samalla tavalla uskottava kuin esimerkiksi oli se HP Touchpad, mutta ei siis mikään, ei se ole mikään semmoinen konkreettinen iPad-kilpailija, mutta semmoinen mitä... Eli semmoinen niin kuin, ei semmoinen, no siis kun tällä hetkellä on niitä halpoja tuolla hyllyttäynä, niin ei semmoinen. Ei semmoinen, siis semmoinen, vaan, niin semmoinen oikea Android-tabletti. Semmoinen oikea tabletti. Mutta halpa. Mäkin uskon, että niissä hinnat lähtee tippumaan. Tuo on ihan hyvä, tuo touchpad on hyvä verukki, kun se oli WebOS. Niin, mutta... nimenomaan, ja itse asiassa WebOS:ään, mä sanoisin, kun ne avaa sen, niin se yllättää positiivisesti, että sitä oikeasti ruvetaan käyttämäänkin. Okei. Että siellä ruvetaan kehittämään, ja niitä laitteita tulee niin kuin jopa enemmän kuin mitä olisi ehkä alun perin osannut arvata. Okay. Mä sanon, että tuota WebOS on toinen tuleminen yhtä säällittävä kuin ensimmäinenkin. Okei, okay. Hyvä. Sitten me ollaan vähän eri linjoilla. No. Se on aina iloista. Yksi semmoinen, mitä mielenkiinnolla jatkan katsomista, ei tästä nyt mitään pistettä anneta, mutta siis Skype brändätään tuohon Microsoftin alle. Ja jännä nähdä, mikä on Skypen tulevaisuus. Minusta toi voi olla semmoinen, että tuossa voitaisiin mennä ihan hyvin... ihan vaikka bisnejakolinjalle. Musta toi on nimittäin niin, mä voisin lähteä vastakkaiselle linjalle. No, ei minä myös. Sen takia mäkin sanoin, että jaetaan tuosta ihmeessä pisteitä. Mä olen kanssa sitä mieltä, että Skype pidetään brändinä erillisenä. Joo, mä veikkaan, että se brändetään Microsoftilla. Ja minä veikkaan, että, hetkinen, mä taisin Wii U:sta sanoakin jo. No pelipuolella, niin Apple TV 3, eli siis se vastaanotin, niin se panostaa huomattavasti enemmän niin kuin tämmöiseen iOS-pelaamiseen, eli pelaaminen tapahtuu edelleen iOS-laitteella. Mutta tämä on vähän semmoinen, ehkä, että tämä ei ole ehkä semmoinen ei-pisteitä juttu, koska se on nyt sen ruudunpeilauksen kautta lähtenyt tapahtumaan, niin se on nyt väistämätöntä, että sitä vahvistetaan. Että en ota pisteitä tuosta, mutta sanon, että saako piste, jos AirPlay tulee Lionille? Eli ruudunpeilaus tietokoneelta Apple TV-näyttöihin, niin... Apple TV-näyttöihin. No mä kompaan kyllä tuota. Tuo on selkeä hyöty. Mä en edes tiedä, mikä se on, niin mä en peesa. Mä uskon, että me nähdään myös AirPlaylla toimivia sitten videotykkejä, niin siitähän vinkkeesti pystyt näyttämään ruutua videotykkiä. Läppäristä suoraan. Voisin mä heittää... En usko tuohon. Mä uskon. Okay. Tai en lähde ennustamaan. Mä veikkaan, että Windows 8 jää välityöksi. Että se ei... Vistkasi. Se on vähän niin, vistkasi. Että se jää silleen, että totta kaihan se myy, koska se on uusi Windows ja se laitetaan kaikkiin uusiin koneisiin, mutta se on vähän sama juttu, että ei sitä oikein... siihen ei lähdetä erikseen sillä tavalla päivittämään, etenkään jos on jo Windows 7. Ja se Metro ei kiinnosta yhtään ketään, eikä se tule tuomaan mitään mielenkiintoista, ei edes tablettiin. Että jos jotain Windows-puolella rupeaa niin kuin tablettien suhteen tapahtumaan, niin sitten ne käyttää Windows Phonea, ei Metroa. Okei. Tämä on silleen, että... Minä sanon, että ensi vuonna vahvistuu käsitys siitä, että Windows 8-tabletit on täysin eri tuote kuin täysverinen Windows. Windows 8 saattaa tulla se, en ota siihen kantaa niin kuin Windows 8 menestykseen, mutta sanon, että Windows 8-tabletit, ne, jotka ei sisällä sitä työpöytää, niin ne eriytetään täsmällisesti omaksi laitteekseen, toisin kuin nyt on ollut tähän mennessä niin kuin se suuntaus. Ihan sama, oliko se ARM-pohjainen vai oliko se mikä pohjainen, mutta siis ei nähdä Windows 8-tabletteja, siis semmoisena niin kuin desktop-sovelluksella. Motorola nousee ensi vuonna, mutta Samsung jatkaa edelleen niin kuin Android-valmistajien kuninkaana, mutta Motorolalla nähdään niin kuin selkeä nousu. Tämä ehkä liittyy osittain siihen, mitä niin kuin Henrik aikaisemmin niin kuin vähän viittasi, että niin kuin tämä Googlen referenssitabletti saattaisi tulla niiltä, mutta sanotaanko näin, että olipa miten hyvä sen, niin se, että Google osti sen, niin nostaa Motorola-asemaan. Mä laajennan tuota mä en suoranaisesti PSA, mä laajennan sitä, että Motorola kyllä nousee, mutta sen nousemista jarruttaa konkreettisesti se, että siinä tulee nämä kilpailuviranomaiset rupeaa kurtistamaan kulmiaan, että käyttääkö Google liikaa, tai suosiiko Google liikaa omistamaansa valmistajaa. Hyvä ennuste. Mä väitän, että Android at Home -laitteet, niistä ei tule mitään siis ensi vuonna ainakaan. Mitä on Android at Home -laitteet? Siis ne, mitä ne keväällä niin lähti, eli ne ei lähde niinku kuratoimaan, ei tarvita niinku hyväksyntää, vaan kaikki valmistajat voi tehdä niinku semmoisia Android-ohjattavia lisälaitteita. Ja mä uskon, että se jää flopiksi. Ne saattaa jonnekin tulla jotakin semmoisia ihan niinku, mutta ei mitään koko kansanurheilua. Mutta eikö se ole aika selvää jo nyt, koska se oli aika kauan aikaa sitten, kun ne sen toi, eikä mitään ole tapahtunut? No siinä oli se, että kun ne samaan aikaan toi niinku tämän niin kuin lupas, että niin kuin seuraava, eli tämä ice cream sandwich tulee olemaan sitten se, joka kokoaa. Okay. Niin tavallaan silloin niin kuin, miten siitä, niin kuin sitä julkaisua silleen puhuttiin, niin oli se, että okei, että niin kun ne meni sanomaan silloin, että niin kuin seuraava niin kuin Android 4 siis tulee olemaan se, joka unites them all, niin se voi olla, että ne sillä hetkellä niin kuin tappoi kaiken Android-kehityksen, mikä tapahtui niin kuin, okay. Niin kuin näin. Täsmennys hyväksytty. Ja tämmöinen, tehdäänkö tämmöinen näin, että ketkä on tablettikuninkaat vuoden päästä? Tämä on se, että ykkönen iPad ja sitten tulee Amazonin Fire, olipa mikä versio hyvänsä, ja sen jälkeen tuolta Androidit. Eli Amazon Fire on 2012 Amazonin tablettivuosi. Mutta edelleen iPad johtaa, vaikka laskettaisi ne yhteen noin muuta. Mäkin uskon kyllä, että iPad siellä johtaa, mutta mä veikkaan kyllä, että se Android tulee siihen. No hei, no tähänkö tälleen näin, otetaanko kollektiivinen veikkaus, että jätetään iPad-yhtälöstä pois. Kumpi nousee kovempaa, Amazonin Fire vai ihan mikä tahansa muu Android-tabletti? Mä sanon, että se on se, no mä itse asiassa tein siitä jo ennustuksen, mutta mä veikkaan, että se on se Googlen referenssi. Se on se Henrikin tabletti. Niin. Okei, eli no niin, siirretään se sinne näin, niin mä hankaan teitä vastaan siellä sitten. Okay. Mä sanon, että kun lapsista tulee nuoria aikuisia, mikä tietysti on aina ikävää. Ei nosta, niin, että lapsista tulee nuoria aikuisia, ei pisteitä. Ei millään. Ei, siis minä olen, tämä johtaa johonkin. Aha, no niin. Niin alkaa olla jo niin paljon internetkäyttäjiä, että mä sanon, että trendi alkaa ensi vuonna. Mä tiedän, että tämä on hyvin epämääräinen ennustus ja hankalasti niin kuin konkretisoitavissa. Sanotaan, että tämä on ei-pisteitä ennustus, ellei meillä ole jotain niin kuin selvää signaalia. Joo. Tästä. Niin, että internetkäyttäjät, kun alkaa tulla näitä Facebook-sukupolven lapsia, niin internetkäyttäjät alkaa niin kuin jollain konkreettisella tavalla ne alkaa jakaantua kahteen ryhmään. Käyttäjiin, jotka osaa käyttää internetiä, ja käyttäjiin, jotka osaa käyttää Facebookia. Eli siis tämmöisiä, alkaa olla tämmöisiä internetin käyttäjiä niin kuin vaikuttavassa markkina-asemassa, että ne ei osaa niin kuin oikeastaan olla muualla kuin Facebookissa. Ja siitä kärsii kaikki muut paitsi Zuckerberg henkilökohtaisesti ja tietysti Facebook-yrityksenä. Mä melkein sanoisin, että toi on tietyllä tavalla on jo tilanne, siis tämmöiset niin kuin internet-taitoiset ja sitten niin kuin Facebook-taitoiset, se on niin kuin olemassa, mutta voitko spesifoida? Tämä mun ennustus liittyy siihen, ja kuten sanottu, tämä voi olla pisteetön vuoden päästä, jos tämä on liian itsestäänselvä tai ei ole signaalia. Tämä mun ennustus on se, että se niin, sillä on niin kuin konkreettisia markkinavaikutuksia niin kuin laajalti. Okei. No arvioidaan. Tämä on ihan mielenkiintoinen. Arvioidaan ensi vuonna. Joo. Nintendo tekee päätöksen pelien tuottamisesta OS:lle, iOS:lle. Vaikka tänä vuonna ne on eksplisiittisesti sanonut, että ei tule ikinä tapahtumaan. Ei tule ikinä tapahtumaan. pitää paikkansa. Eli tota, Pörni vastustaa? Kyllä. Niin ne pitää tuosta brändistään kiinni sen verran. Joo, okei. Okay. Joo, mä olin henkihieveressään sen CU-tabletinsa kanssa, että tota... Mä aina mulla ei ole yhtään peliennustetta, niin mä peesaan tässä kohtaa Pörniä. Okei. Okay. Minä ennustan myös silleen, että Rovio esittelee, niin kuin silleen tiiseröi, ei välttämättä julkaise jonkun uuden pelin, mutta sen suosio jää heikoksi, hyvin heikoksi tai epävarmaksi. Tai siis se, että se, niin kuin se reaktio siihen on kaikkea muuta kuin tuo Angry Birds. Joo, mutta mä uskon, että Angry Birds puhututtaa vielä ensi vuonnakin elokuvan ja muiden oheisjuttujen puolesta. Toi liittyy ihan mielenkiintoinen siis se, että niillä on ihan kova, helvetin kova ufo. Vastalisen jostakin ne lähissä just sitä, että ne haluaa olla yhtä isoja kuin Disney, eli 60 miljardia. Sanoisin ne, että missä ajan? Ei sanonut, mutta tuota, sinällä... Eli sun mielestä tavallaan se Angry Birds on... Niin kun, siitä Rovio tunnetaan vielä ensi vuonna. Joudut sanomaan, että onko se, siis se on niin kuin kovempi juttu kuin nyt? Siis se tulee olemaan niiden sen kovin juttu ensi vuonnakin. Niin mutta tuota... Mitäs voi, vaikea verrata sitä, jos sanotaan pelimaailma, ja sä tuot ihan toisen joku elokuvan jutun, mitä sä voit verrata, onko se nyt... Koska, niin mutta sitten tavallaan siis se, että sä sanoit, että se on tästä, niin on se silloin varmaan kovempi, koska meillä on edelleen varmaan noi pelit pyörimässä ensi vuonnakin, mutta siitä on tullut niin kuin, you know, oma brändinsä. Okei. Okay. Ja mullakin itse asiassa oli Rovio. Okay. Että se julkaisee toisenkin pelin, mutta se on täysin totaalinen floppi. Että se, niin kuin, se ei kiinnosta yhtään ketään. Ja se niin kuin oikeasti heikentää Roviota siinä mielessä, että kaikki näkee, että se on yhden keskinkertaisen hitin ihme. Okei. Okay. Tuo on ihan tiukkaa sana ja hyvä näin nyt, että se on helppo arvio. Meikäläinen heittää sitten terveiset verkkokauppa.comille, se sulkee 247 kioski. Oho, melkein voisin peisata. Kannattamattoman. Mä komppaan. Mietin noin mitään samaa. Ei pisteitä. Blu-ray kasvaa suhteessa DVD:hin. Mutta verkkostriimauksen kasvu on vahvempaa, mutta siis silleen, että ensi vuonna ei nähdä niin kuin sitä, että niin kuin onko jompikumpi voittaja, vaan siis se, että niin kuin ensi vuonna Blu-ray ja verkkostriimaus on niin kuin ne pop-jutut. DVD:tä menee edelleen ihan hirveästi, mutta siis tavallaan, että niin kuin ne on niin kuin ne kovimmat jutut. Tästä ei tarvitse pisteitä, tämä on niin kuin aika selkeä trendi jo, mutta sitten tämmöinen näinkin spesifi kuin se, että ensi vuonna tulee niin kuin hirveä määrä tämmöisten tablettilehtien tekoa varten. Niin kuin, sanotaan enemmän kuin pelkkä Adobe. Siis sanotaan, että niin kuin useampi tablettilehtien tekoon tarkoitettu ohjelma. Ja se näkyy niin kuin tämmöisten... Paitsi siinä, että se näkyy niin kuin kaupallisten julkaisujen, mutta myös epäkaupallisten, tämmöisten niin kuin, mitenkin sanoisi, tällainen kolmannen sektorin tai tämmöisten niin kuin ilmaisjakeilu, tämmöisten niin kuin ei isojen mediatalojen niin tuottamien lehtien määrä. Eli ei riitä se, että niin kuin sanomamagazinilta tulee niin kuin lisää iPad-lehtiä, vaan siis se, että työkalut on silleen saatavilla, että se ei ole enää niin kuin isojen tekijöiden hommaa. Mä heitän, että toi Adoben tuotteet löytyy jatkossa tuolta Applen softakaupasta. Nehän on jo sillä. Ei ole nämä isot fotarit ja muut vasta. Ei sitä välttämättä tarvitse pisteitä tehdä, mutta... Joo, on mutta ne expressit on joo. Niin, mutta ne myös näillä isolla tuotteilla siirtyy sinne. Minä heitän, että IPv6 aletaan... ihan niin kuin konkreettisesti pakko lanseeraamaan. Joo, mä sanoin, että osa verkosta on siirtynyt sille puolelle loppuvuodessa. Joo, ja siis kyllähän... Mikä tilanne on tällä hetkellä? Nyt tilanne on se, että kyllähän suurin osa, varsinkin isoja palveluja, kyllähän ne tukee IPv6, mutta ne niin kuin käyttöprosentti on ihan pieniä, mutta se on sellaista, että niin kuin aletaan oikeasti niin palveluntarjoajat kuin palvelutkin alkaa niin kuin oikeasti puskemaan ja saattaa olla, että joku palvelu jopa ilmoittaa, että me ei toimita, ellei sä ole IPv6 kiinni. Joo. Okei. Okay. Suomessa nähdään tietomurtoja merkittävin kaupallisiin palveluihin. Eli tänä vuonna, mitä on nähty näitä tietomurtoja, niin ne ei ollut niin kuin, tässä ennustuksen suhteen, ne ei ollut merkittäviä. Vaan ensi vuonna nähdään jotakin semmoista, mikä niin kuin aiheuttaa ihan niin kuin selkeitä tämmöisiä niin kuin Sony-tyyppisiä tuota, ongelmia. Niin kuin, jos tänä vuonna ajatellaan niin kuin Steamia tai Sonya näin, niin siis niin kuin tätä mittaluokkaa. Eli jotakin, mikä niin kuin oikeasti hankaloittaa kaupallisen palvelun käyttöä ja aiheuttaa niin kuin ihan merkittäviä kuluja. Mä taas sanon, että ei. Tästä ollaan opittu nyt tästä vuodesta. Ja ainakin nämä järeimmät ja tärkeimmät palvelut on pyritty suojaamaan niin hyvin. Okei. Okay. Mulla on loppuna. Joku häkkää puhujan, kun mä sivun. Okay, ei mä sitä halua ennustaa. Mutta hei, Henrik saa töitä. Ehdottomasti. Mulla on sitten vielä, että minulla on, okei, nämä on tällaisia kommervenkki-ennustuksia. No niin. Mä ennustan, että maailma ei lopu ensi vuonna, mutta jos se loppuu, niin te molemmat saatte 10 000 pistettä. Ja sitten mä ennustan myös, että jotain tapahtuu ensi vuonna sellaista, mitä me ei olla ennustettu. Mutta jos tapahtuu vain näitä asioita, mitä me ollaan tänään ennustettu, niin mä saan 10 000 pistettä. Okei, tuossa on aika killeri vedot tuohon. Nyt äkkiä tekee hirveästi ennustuksen. Elikkäs mä, onko se joku, mitä ei ole ennustettu, niin se on niinku semmoinen niinku. Siis tapahtuu ihan mitä tahansa, mitä me ei olla ennustettu. Okei, no niin. Ei ole edes tämmöinen Black Swan, vaan sitten ihan mikä tahansa. Okei. Joo, mutta tota. Mitä veikkaatte suhteutettuna nykyiseen, niin minkälainen teidän oma teknologia kautta palveluarsenaalinne on? Oletteko jotakin, käytettekö jotakin, onko niin kuin jos esimerkiksi tässä kuvailtiin meidän viime vuoden, tämän vuoden, kuluneen vuoden katsauksessa niin kuin omaa mediankulutuksen muutosta, niin joko semmoista tai sitten tuota, ihan vaikka ihan teknologiaa, niin veikkaatteko te onko tällä uutta koneita, näistä ei saa pitää pisteitä, mutta nämä on vaan muuten vaan mielenkiintoisia. Eli minä ennustan, että minulla on ensi vuonna on todennäköisesti hankin uuden koneen, läppärin ja tuota, sitten jonkun semmoisen laitteen, jota ei ole tällä hetkellä vielä markkinoilla. Mulla se riippuu ihan siitä, että saanko mä töitä. Jos mä en saa töitä, niin mulla ei ole yhtään mitään, mutta sitten jos mä saan töitä, niin mulla on uusittu ihan kaikki, koska mulla alkaa oikeasti niin kuin kama hajoamaan ympäriltä. Okei, Pärni. No nyt kun tässä on kaikki pelikonsolit jo hankittuna, niin konepuolella. Kyllä mä uskon, että viihdeelektroniikkaan tulee jonkinnäköistä lisäystä, mutta konetili alkaa nyt olla aika hyvässä kuusissa, vaikea sanoa. Uusi pädi. Hei, mä saan ensi vuonna maksettua pois. tämän Android-tabletin, joten joku uusi tabletti ensi vuonna ehdottomasti. Okei. Okay. Mä veikkaan, että tuo uusi laite, minkä näin, niin se todennäköisesti, jos tulee uusi Apple TV, niin todennäköisesti päivitän. Sitä ei lasketa tuohon, ei vielä markkinoilla oleviin, mutta. Sanotaanko näin, että tämmöinen laitetyyppi uusi, jota ei ole vielä markkinoilla, semmoisen. No sen mä voisin sanoa, että jos niiden hinnat tulee tarpeeksi alas ja tulee jotain järkevää, niin mä saatan ostaa jopa tablettikoneen. Ihan jo sen takia, että mä pysyn niin kuin niistä edes jotenkin kursorisesti perillä tämän ohjelman tarkoituksia varten. Noin. Minä en usko, että ensi vuonna uutta tablettia. Ei edes uutta iPadia. Mä oon niin poikkeuksellisen tyytyväinen nyt ollut niin kuin oikeastaan kaikki mun laitteen sitten. Mulla on semmoista hinkua, että mä vaikka toi uusi kone, niin se tulee enemmän siitä, että pitää vaimolle hankkia uusi, jos se ei kuitenkaan halua ostaa itse uutta, niin sitten mä joudun ostaa uuden antaa vanhan isille. Se on hankala. Se on hankala. Mutta todennäköisesti haksahdan johonkin täysin niin kuin uuden tyyppiseen laitteeseen. Joo. Mä menen ensi vuonna naimisiin ihan vaan hämmentääkseni ihmisiä todella fundamentaalisella tasolla. Mä taas sanon, että Erkasta tulee isä. Ei mitään paineita. Aha. Katsotaan. Sä voit itse vaikuttaa tietysti tuohon, että se on se huono puoli. Näistä ei jaettu pisteitä, niin mä en tuota. Siitä saa ihan tarpeeksi pisteitä. Lapsella on traumoja vielä 50 vuoden päästä, että mä oon olemassa vaan sen takia, että Pörni heitti puhujain kulmassa tämmöisen killerin loppuun. Tyttö nimeltä Pörni Henrik. Toinen nimi on Puhku. Joo, herranjestä sentään. Mutta hei, nyt ollaan luovittu tää kasaan ja kello on 9:30. Onko pisin jakso ikinä? Tämä on muuten pisin jakso tälle vuodelle. Mä valehtelin, että pisin jakso oli se 2 tuntia, mutta yli 70 tuntia puheenkulmaa tälle vuodelle. Huikee. No niin. Huikee veto. Eikä tässä muuta jää sitten enää Mä sanoisin jo, en minä toista. Okei. Okay. Mutta kiitoksia tästä vuodesta taas perinteisesti kaikille kuuntelijoille ja meidän... Siis mä rupesin sanomaan jotain ja tajusin, että mä sanoin sen aikaisemmin, joten se oli itse asiassa ihan tyhmästi sanottu, koska te ette kuullut sitä, mitä mä meinasin sanoa, joten unohtakaa, mitä mä äsken sanoin. Jos kuuntelit tänne asti, niin puhujan kun mä... .com, etsi jakso 222 ja piste kommenttilaariin. Eikö itse asiassa tähän kysely? Eli tässä nyt tulee testi, jolla testataan, ootteko niin kuin kuunnelleet jakson loppuun asti, niin valitkaa kyselystä kohta kulkuset. Semmoinen kohta, missä sanotaan sana kulkuset näin, niin sillä mitataan, että kuinka moni on kuunnellut tänne asti. Okay. Mutta kyllähän ihmiset saattaa valita sen muutenkin. No se menee sinne marginaaliin, niin kuin tilastolliseen. Sä et vielä tiedä sitä kysymystä. Sä et tiedä vielä kysymystä. Se on tietysti totta. Mä tiedän, että kun Erkka tekee kysymyksiä, niin... Elikkä puhujan3.com tämän jakson nyt joulun aikana, ja kun olette kuunnelleet tänne asti näin, niin käykää valitsemassa se vastaus siitä oikean laidan palkista, jossa on sana kulkuset. Ehdottomasti. Ja pistäkää niitä omia veikkauksia ensi vuodelle, tai mikä ehkä teille jäi mieleen tästä vuodesta, josta kummasta sivu ei näy enää tuolla puheenkuvan sivulla, kun joku on häkännyt sen, mutta se ennustus meni oikein, piste. Mutta jahka sinne ilmestyy, niin käykää sinne tunkemassa vielä. Me palataan seuraavan kerran tammikuussa meidän astialle. Ja niin kuin sanoin, kiitoksia kaikille kuuntelijoille, kiitoksia kaikille, jotka antavat palautetta tämän vuoden. Kiitoksia iTunesille, joka on nostanut meidän mainoksen sinne hienosti ylös. Wow, it's huge. Ja ensi vuonna puheenkulma vielä hugeimpi. Kiitoksia Erkka ja kiitoksia Henrik myös. Kiitos tästä eeppisestä. Kiitoksia kaikille. Lähetykseen. Mikä on yksi perinne aina kuuluu tähän loppuun, ja se on se, että viimeinen lähetys lopetetaan joulubiisiin. Tämän biisin myötä Pörni toivottaa oikein mukavaa joulua ja huikeita uutta vuotta. Tapaamme jälleen ensi vuonna, mikä se on, 2012. Maagista. Näin kuviin, näihin tunnelmiin. Pörni sanoo moi moi.